أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. سورة الأنعام کی دعوت شو ناغرد و پٹول اقسام دو شرک او پٹول اقسام دو مشرکین بانی او سورة دو ایسی و اول ایسا دو یو سلۃ اللسم پوری و قدی کی رد و پسنور و اقسام دو شرک اعتقادی بانی شرک اعتقادی او د شرک اعتقادی صدر وړه قسمونه رادو او مناظره د ابراهیم علیه السلام وا او دارنګه دویش دلایل عقلیه دي او سنور عقبات دي. او لیسا کې دویم لیسا کې چې عادی او سنت اللسم نه تر اخیره پوری په دې کې رات کوي په اقسام د شرک فعلی باندې، یعنی تحریمات العباد نزول العباد باندې رد دی، او درې دلائل یقینی دی او دو عقبات دی، او په اخیر کې د نبی علیه الصلاة والسلام اعلانات ذکر کوي. خو بهرحال صورت کې رد و د شرک په دواړو قسمونو باندې، اعتقادي او فعلی، او د شرک اعتقادي څلور قسمونو رد دی او د شرک فعلی په دواړو قسمونو باندې رد دی. او د دې لپاره صورت کې پنځه دلایل عقلیه ټول بیانېږي. پنځه دلایل عقلیه دي دې صورت کې، او دارنګ دې کې شپږ عقبات دي او ډېر اعتراضونه دې صورت کې ذکر کېږي. د قل او قالو د الفاظ دې صورت کې ډېر راځي. بیا مخکې څه دلایل عقلیه ذکر شو، شپاړس دلایل عقلیه ذکر شو. د شپاړس دلایل عقلیه وروستو دلیل نقلي و د ابراهیم علیه السلام نه، دلیل نقلي تفصیلي و د ابراهیم علیه الصلاة والسلام نه، چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام هم د دې مسلې بیان کړی و، د الله د یووالي د مسلې د دې بیان یې کړی و. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، د دې ځای نه دویمه خبره ذکر کوي چې هغه دلیل نقلي اجمالي دی د اولس انبیاو نه. مخکې دلیل نقلي تفصیلي و د ابراهیم علیه السلام نه، اوس دلیل نقلي اجمالي دی د اولس انبیاو نه، چې دا د توحید مسله د ټولو انبیاو اتفاقي عقیده ده او ټول انبیا په دې باندې متفق و. دویم دی کې اشاره ده چې هر کله ابراهیم علیه السلام سخته تیره کړه، ابتلاعات یې تیر کړه، نو الله ورته په انعام کې قیمتي اولاد ورکړه لکه اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام. نو دویم دې ته اشاره کوي چې څوک د الله لپاره مجاهده وکړي نو الله ورته ښه عوضونه ورکوي. ابراهیم علیه السلام مجاهده وکړه او قوم یې د رب د رضا لپاره پرېښود، نو الله ورته ډېر قیمتي بچي ورکړه، اسحاق او یعقوب علیه السلام. او بیا په دې ځای کې اولس انبیا ذکر کوي. د دې انبیاو جدا جدا صفات دي، مجموعه شپږ صفات د دې انبیاو جوړیږي. یعنی دا کوم انبیا چې ذکر کړي نو دا ټول په مجموعي لحاظ باندې د شپږو صفاتو خاوندان دي، لکه ابراهیم، اسحاق، یعقوب او نوح علیهم السلام. اول کې دا څلور انبیا ذکر کوي، اسحاق، یعقوب او نوح علیهم السلام. دا د انبیا علیهم السلام پلارانو، دوی کې دا یو امتیازي صفت و چې دا د نور انبیاو پلارانو. دویم داود او سلیمان علیه السلام ذکر کوي، نو دا دواړه بادشاهانو، بادشاهي کوي او نبوت هم وسو، بادشاهت هم وسو. دریم نمبر به ایوب او یوسف علیه السلام ذکر کوي، ځکه دې دواړو باندې تکلیفونه ډېر راغلي وو. ایوب علیه السلام اوږده بیماري تېره کړې وه، او یوسف علیه السلام په جیل کې ډېره زمانه تېره کړې وه. نو دې دواړو باندې تکلیفونه ډېر راغلي وو. څلورم نمبر به موسی او هارون علیه السلام ذکر کوي، ځکه دې دواړو ډېر معجزات پیش کړي وو، دې دواړو له الله معجزات ډېر زیات ورکړي وو. پنځم نمبر به زکریا، یحیی، عیسی، الیاس علیهم الصلاۃ والسلام، دا څلور انبیا ذکر کوي. دا څلور رچو دا ډېر عابدان وو، په عبادت باندې ډېر مشهور وو. شپږم نمبر چې ذکر کوي نو بے اسماعیل، یسع، یونس او لوط علیهم السلام، دا ذکر کوي. ذکر دې انبیا او ملګري ډېر کم وو، د دې ملګري څه وو؟ دا ډېر کم وو. اگر چې په یونس علیه السلام باندې وروسته ډېرو کسانو ایمان راوړی وو، نو ځکه په دې ترتیب باندې د انبیا علیهم السلام ذکر کوي. اولس انبیا دي، خو دا اولس انبیاو کې جدا جدا صفات لري. نو په مجموعي لحاظ باندې دا په شپږو طبقو باندې تقسیم دي، او شپږ ونې امتیازي صفات لري. دارنګې دې ته اشاره چې ګوره، دې انبیا علیهم السلام همیشه د پار د الله په دین باندې کلکوالی کړی وو. که څوک مشران وو، که چاله الله بادشاهي ورکړې وه، که په چا باندې مصیبتونه راغلي وو، که د چا معجزات ډېر وو، که په چا کې زهد او عبادت ډېر وو، نو په هر صورت کې دی د الله تعالی په دین باندې استقامت کړی وو، کلکوالی کړی وو. دا دې ایتونو حاصل شو. وهبنا له الله مكل ابراهيم عليه السلام تو اسحاق او يعقوب عليهم السلام كلا هدينا لهدي وثمن هدايات كرهو ونوحا هدينا نوح عليه الصلاه والسلام ثم هدايات كرهو من قبل ومخير ديونا ومن ذريته وذولاد ابراهيم عليه السلام نا هي زمير ابراهيم عليه السلام تراجيري يا ذولاد نوح عليه السلام نا زمير نوح عليه السلام تراجيري داود او سلیمان او ایوب او یوسف او موسی او هارون علیهم السلام وکذلک نجزی المحسنین، دقه یې موږ بدله ورکوو نیکانو ته. دوی ته چې الله ښایسته بدلې ورکړې وي، الله یې درجې پورته کړې وي، نو دارنګه ښایسته بدله الله ټولو نیکانو ته ورکوي، د نیکانو خلکو درجې الله پورته کوي. وزكريا ويحيى وزكريا ويحيى عليهم السلام وعيسى وإلياس كل من الصالحين، دا ټول وو د نیکانونه، دا ټول ډېر زیات نیکانه وو، عبادت به ډېر زیات کاوه. وإسماعيل وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، او دا هر یو موږ غوره کړی وو په مخلوقاتو باندې. خو د دې ملګري کم وو، او چا تر دې فضیلت خو نه معلوم، خو الله یې موږ فضیلت ورکړی وو، الله یې فضیلت پېژانده. لکه بعضې خلک علاقو کې ګمنام وي، د هغې مقام درجه او فضیلت څوک نه پېژني، خو الله د هغې فضیلت پېژني، الله د هغې مقام پېژني. په یو جنګ کې ډېر زیات شهیدان شوي وو. عمر رضی الله عنه ته چې کله د هغې تذکره کېده نو ډېر زیات ژړلې. په هغه کې ډېر داسې وو چې عمر رضی الله عنه نه پېژاندل. عمر رضی الله عنه ویل که زه نه پېژنم، خو الله تعالی پېژني. نو دا وکلن په ژوند نه دې لپاره راوړي چې خلکو د دې ملګري کم وو، ځکه شای مقام نه پېژانده، خو الله یې موږ د دې په زینت او مقام پېژانده. و من ابائهم و ذریاتهم، او بعضې د پلارانو د دېونه دا ته دې په دې مخکې وکلن په ژوند نه باندې. و من ابائهم څه معنا؟ یعنی د دیو پلاران نه داسې وو چې الله ورته فضیلت ورکړی وو. دارنګه دی په اولاد کې ځینې داسې وو چې الله ورته فضیلت ورکړی وو، د دی پرونو کې ځینې داسې وو چې الله ورته فضیلت ورکړی وو. نو دې مخکې و کلن په ژوند باندې عتب دی، یا مخکې و نوحن هدینه، د هغې شی ولګوه چې نوح علیه السلام ته الله هدایت کړی وو. نو دارنګه و من ابائهم، د دیو پلاران نه ځینې داسې وو. او مين کلا مين تبعي جري سمانا، يعني بعض پیدا شو چې الله را فضیلت ورکړي، غوړوالي ورکړي. ومن آبائهم او زن پلاران دیونا او دولاد دیونا او دارنگی و اخوانهم او درون دیونا واشتبیناهم من غرکری و دیلرا اشتباع ستوی دوات و کارون دفار غرکول لکه زن چان اللہ غرر کارون آخری نو دی اللہ دا شد غط غط کارون دفار غرکریو وهديناهم هدايت كلو ديت الى صراط مستقيم ترد لاني غتا الى صراط مستقيم ديك اشاره ده چې صراط مستقيم ده د انبیا ولار ده کومو اهدنا الصراط المستقيم د صراط مستقيم مستاقات مو سورت فاتحه کې بیان کړیو یو مستاق شو د انبیا علیه السلام لار د دین معلومه شو چې د انبیا ولار ده صراط مستقيم ویل کی ذالک هد اللہ یهدی به من یشاء من عباده ذالک اشارہ دا ہدایت تا چھ مخ کے پہدینہ کی ذکر ہو مخ کے ہدینہ ہدینہ لفظ دول ذکر شو ذالک کی اشارہ دا ہدایت تا ذالک دا ہدایت چھکم دی ایمان و اسلام و توحید و ذالک کی دعوت اشارہ دا مسلمانا یعنی دغا دین دغا توحید در طول انبیاء دینو ذالک هد اللہ دا ہدایت در اللہ دے ہدایت کئی پدی بانے چالا چیو وارد خپلو بندگانونا ولو اشرکو لحبط عنهم پدی کی قباحات در شرک بیانی چا اللہ و شرک دون خطرناک مرض دے کدی انبیاء شرک کلے وے ندیو طول اعمال برباد شیوے سورت انعام کی دا شرک شرک لفظ دیر امراجی مشرکین تکی او شرک دلتا موی ولو اشرکو کدی انبیاء و شرک کلے وے او لا لو شر دے شر تا وقول مستلزم نی دا یو پرزی مثال لے لکا انبیاء علیہ السلام خود شرک نمعصوم دی پی اتفاق بانی خدا یو پرزی خبر اللہ کی اللہ کو بالفرض و تقدیر دی انبیاء و شرک کلے وے نو دی طول اعمال و برباد شوئے نسمانا شرک دا سی او خطرناک مرض دے چی دا دا انسان طول عملون بربارائی ولو اشرکو اللہ اکر شرک لے ولہا بیتوانو خامخا برباس شوئے بے دینا ما کانو یعملنها وصلہ یکاو اولائک اللذین آتیناهم الكتاب والحکم والنبوتا مخی ویلیو چی اللہ دی تا ہدایت کبکو دے انبیاءو تا ہدایت سو دای تفصیل لے ہدایت داو چ اللہ والا کتاب ورکو دارنگی اللہ والا دین پویا ورکلا اللہ والا پیغمبری ورکلا دا یو قسم دا تفصیل دا و ہدایت دے او دیتا اشارہ دا چھ گوری دان بیا وڑا خلق مکنائی دا خودر غط خلقو اللہ والا کتابون ورکلیو اللہ والا دین پویا ورکلیو اللہ والا پیغمبری ورکلیو نو دان بیا علیہ السلام لوی شان ذکر کئی پا دیکی دارنگی اب دیکھے اشارہ دا عظمت دا توحید تا ام چھے گوری دا توحید معمولی کار مگرنی دا خود غٹ غٹ خلق و عقیدہ وا چھے کم دنیا کی غٹان تیر شویری چھے غن بی علیہ السلام دا وا عقیدہ سو توحید دا غی عقیدہ وا نیو طرف تا عظمت دا انبیاء تا اشارہ دا چھے دا انبیاء معمولی خلق مگرنی لیکن دیتا خو اللہ کتاب بر کرے و پویا نبوت اللہ بر کرے و او بل طرف تا عظمت دا توحید تا اشارہ دا چھے دا توحید خود دیر غٹ خلق کو من لے دا غٹ خلق کو عقیدہ وا او درہم آیات کے لئے تا اشارہ کئی چھے دا اللہ دین سے خاص خلق کو تا محتاج نہ رہے لکہ رو سوئی پا یک پر بیہا اولائی پا قد وکلنا بیہا اللہ وکدا مکی والا دا توحید نمانی دا دین نمانی اللہ وکدا من نور خلق پیدا کرے چھے غم دینی طویبی والا دی نو اشارہ دا دیتا چھے دا اللہ تعالیٰ دا دین حفاظت سے خاص خلق تا محتاج جاننے کہ یو سوک دا اللہ دا دین خدمت نکے اللہ والا نور خلق پیدا کئی بل دا اللہ استغنات ہم اشارہ دا چھے اللہ دیر مستغنی ذات دے والی کہ تا اللہ دین کار نکے نو اللہ نور خلق شی پیدا کولی تا اسی زورت دا اللہ نشتا دا اللہ استغنات اشارہ دا اللہ یولائک اللہ دین دا کسان نیچ منگور کرو دیو تا کتاب والحکمت او پویا پا دین بانی پا پویا پدین مراد نہ احادیث دی و سنت مراد دی ون نبوت و پیغمبری پائی اکفر بیا کبر کی پدی بانی ہا اولا داد مکی والا فقد وکلنا تاقی سلم مقرر کری دی پدی بانی قوم دین مراد مدینی والا دی اللہ وید مدینی والا مجدی پار پیدا کری قومن یو قوم لے سوبیہا چین دیغا پدی بانی بکا پھر ان کو برکون کی اولائک اللذین حد اللہ فبہداہ مقتدے پدی آج کی امر کئی چگورا دمخ کے انبیاء پا دین پس روان شو دمخ کے انبیاء ذکر شو واللس انبیاء اللہ وید دی پا نفش قدم روان شو اللہ دا غز مانگ دا پار نمونو مثال گرزائی نن سبا خلق دو کپارو تقلید کئی دو کپارو پا نقش قدم روانی گی یرا وہ یورپ دونا ترقی وکلا امریکی دونا ترقی وکلا چین دونا ترقی وکلا نو آلتا چی کم نظام و حالاتی غلطا پا خپل ملک راوستل غواری چرا منگم دا غسی ترقی وکو دا مسلمانان دا پار دا یورپ امریکا یا نور کپری ہے وادونا دا نمونا ندا نمونا ولا دا انبیاء علیہ السلام دی اللہ پا بے حدا ہم مقتدے دی انبیاء پا نقش قدم بانی روان شئی یا مخ کی ویلو آمنو کما آمن الناس صحابہ کرام نمونہ گرځولې و فاین آمنو بمثل ما منتم به فقد اهتدوا صحابہ کرام مسلمانان نمونه ده کفار مسلمانان په نمونه مثال نه ده نو یو دې ته اشاره کوي بل دې ته اشاره ده چې د بیتول انبیاء دین یو و انبیاء مې چې کړي فروع کې اختلاف و نه وړو فروعي مسائلو کې خو چې کوم ایمانیات او اصولی مسائلو ناغا دا ٹول انبیاء دا پارا دا یوو بل دیتا اشارہ کئی چی ہدایت دا منحصر دے پا طریقہ دا انبیاء کی دا ہدایت آگا چی کم دا انبیاء و طریقہ بل شا ہدایت نشی کے درے بل دیتا اشارہ دا چی زمان پا نبی علیہ السلام کی دو قسم کمالات یو ذاتی کمالات او دویم دا مخ کی انبیاء و کمالات و صفات پا کی اللہ را جمع کریو لیکن اللہ تو امر کرے پا بے حدا ہوں مقترے دے انبیاء پا نقش قدم روان شا اللہ پیغمبر توی نبی علیہ السلام دا مخ کے انبیاء پا طریقہ ام روانو دا لغی او کمالو او ذاتی کمالات من اللہ ورکری دیتا دا نگب دے کے لیتا اشارہ دا چھ گوری اللہ وی دا مخ کے انبیاء پا طریقہ روان شای دا مخ کے انبیاء پا طریقہ سوی بے دا خبر لگا دا سوچ دا دے جائے گی چھے اللہ دا انبیاء تذکرہ کئی واللس انبیاء ذکر شو واسوئی دا آگی پا طریقہ روان شو دا آگی طریقہ سوا لیکن نوح علیہ السلام نہنیم سوا کالا مجاہدہ کرے ور دیر زمانہ مجاہدہ کرے ور نو کلا کلا ابتلا دا انسان اگدشی او صبر غواری او صبر نوح علیہ السلام کلے ور نو دا آگی اگدہ مجاہدہ تزان تیار کئی دویم ابراہیم علیہ السلام بانے دیر ابتلاعات را غیری ہو نو اگر انگی ابتلاعات تاسم تیر کئی او دگر انگی دی انبیاء پا مصیبتون صبر کلے ہو یا مثلا پا ایوب علیہ السلام بانے دیر زمانہ بیماری را غیری ہو یسوب علیہ السلام دیر زمانہ پا جیلنو کی تیرہ کلے ہو موسیٰ علیہ السلام دیو ظالم و سرکش بادشاہ مقابلہ کلے ہو نگور دغه طریقې زمونږ لپاره نمونه ګرځي چې دی انبیاء سکری او هغه تاسو مګی دا کار معلوم دی قران زیب زیب تشکیره کړي انبیاء علیه نوح علیه السلام کوم مجاهده کړي او ابراهیم علیه السلام کوم کړي او موسی علیه السلام چې کوم کړي و د نور انبیاء واقعیت وګوري په هغه کې څه تیر شوی دی نه الله په بهداه مقتره د دې په هدایت پسې اقتدا وکړي او د دې په نقش قدم روان شي نولائک اللذین لا کسان دی حدا اللہ شہدات ورتکلے او دیت اللہ پاک حدا اللہ دی مفول حضب شوئے حدا ہم اللہ دی اصل کے وہم پہ کی حضب شوئے دی ہدایت کرے او دیت اللہ پاک پہ بے حدا ہم ددائی پہ ہدایت پہ سی ددائی پہ طریقوب سے اقتدے دے دا ہیر سکتے دا پار راغلی دا اقتدے اقتداء وکا ندی پا نقش قدم روان شا قلتورتو اللہ سلوکم جنو وانا سلوکم دیبان اجرن بدلا لا سلکم اجرن دا ټول انبیاء دعوت کړي هر نبی دا خبر قوم ته کړي انبیاء شکم دعوت چلول تبلیغ کړي نه ډیر په اخلاص باندې دا قوم نه کوم معز او زن د وختلې سورۃ شعراء کې د ټول انبیاء بیان نقل کړي چې د ټول انبیاء دا ویلي لا سلکم علی اجرا ان هو دا قران کریم الا ذکر مگر نشد للعالمین د پاره مخلوقات وما قدر الله حق قدره پدات کې یو څو خبرې کوي یو زور نور کوي په انکار د کتاب الله باندې چې دې د الله د کتاب به قدرې کوي او دویم په دې آیات کې د سلبی کلی جواب ورکوي په ایجاب جزئی سره ګور دې سلبی کلی ذکر کو سالبہ کلیہ متوئی شما انزل اللہ علی بشرین من شے اللہ پہ یو بشر اس شے نہ دے رہا گلے گلے لیتا منطقیان سوی سالبہ کلیہ متوئی سلبی کلیہ متوئی ندے جواب برکی پا موجبی جزی سارا چھ من انزل الكتاب اللذی جا بیہی موسیٰ لیکن سالبی کلیہ نقیس رازی موجبی جزی رازی ندے سالبی کلیہ جواب پا موجبی جزی سارا ورکو دریم دې ته اشاره ده چې د الله تعالی په کتاب کې هغه علمونه حاصلېږي چې مخلوق د هغه علم نه لري وعلمتم ما لم تعلموا نو څه معنی د الله په کتاب کې داسې علمونه پراته وي چې د مخلوق په علم کې هغه نه وي درې غټې خبرې دي په یاد کې یو زجر به انکار القرآن دویم جواب د سلبی کلی د سالبی کلی ورکی موجبی جزئی سره او دریم موږ ویل اشاره ده دیتا چې د الله کتاب سره هغه علمونه حاصلېږي چې مخلوق د هغې علم نه لري وما قدر الله دی تعظیم ونه کړو د الله پاک حق قدري په حق تعظیم کولو سره دا جمله قرآن کې درې ځله راځي دلته هم راغلی بې سورة حج کې څلور اویا کې راځي سورة زمر اووه شپېته کې راځي وما قدر الله دی تعظیم ونه کړو الله پاک حق قدری حق تعظیم کول اذ قالوا کله چې دوی وویل ما انزل الله نه دی را لېږلی الله پاک الا بشرین په یو انسان باندې من شین یو شی لره الله په یو انسان وحی نه دی راغلی په یو پیغمبر هم وحی نه دی راغلی په هیچا وحی نه دی راغلی قل من انزل الکتاب الذی دی جواب دی دی انکار وکړو چې د سر نه وایي په هیچ چا نه ده راغلی نو الله وایي په موسی علیه السلام باندې تورات چا رالېږلی و ته وایي چې دنیا ته په یو چا وحی نه ده راغلی کتاب نه دی راغلی نو په موسی علیه السلام باندې تورات نه و راغلی تا خو تورات راغلی او دارنګې نور انبیا ورته وحی راغلی صحیفي ورته راغلی دي قلو ایا من انزل کتاب الذی چا رالېږلی کتاب هغه چې راتلېږلی په هغې باندې موسی علیه السلام نورن رڼا و هدایت و دپاره د خلکو تجلون او تاسو ګرځوئ هغې دره قراتویسه ټوټې ټوټې قراتویسه پاڼې پاڼې ټوټې ټوټې تبدونه ښکاره کوئ تاسې دې لره چې کوم به ستا د طبیعت سه برابر وو هغې به هم ښکاره کوو و تخفونه او پټوئ کثیرن ډېر کوم به هم چې د خواهش خلاف وو هغه هم پټاوو د الله کتاب کې خپل خواهش پرستي ده پکې وه ستا د خواهش سه به چې برابر هم ښکاره کوو خو ستا د خواهش نه به خلاف هم پټاوو وعلمتم ما تاسخذون الشوا ما لا سلام تانو تاس فين پوری انتم تاس ولا اباؤكم ان فلار اساسي قل الله قل الله سمعنا قل قل الله يا انزل الله دلت الله لفظ فاعل لله انزل مقدر لبارا شي قل انزل الله ويشرالي غريو ديدر الله پاك دا كتابون شرالي غريو تورات شرالي غريو الله رالي غريو ثم جرهم بیا پیدا دی لپی خوفهم پا گف شب دی که لبون شلو بی کئی و هذا کتاب انزل الله مبارکون دا ترغیب دی قرآن تا او دو قرآن کریم پینزه صفات بیانی دویم پا دی که دو قرآن والاو صفات ذکر کئی دو صفات یو دو قرآن پینزه صفات بیانی او بل دو قرآن کریم والا دو صفات ذکر کئی دا قرآن کریم والا دو صفات سے یو یؤمنون بالآخرة دا ایمان پا آخرت لری دا قرآن والا پا آخرت لک عقیدہ لری او دویم بہم علی صلاتهم یحافظون دا مانزہ حفاظت کئی قرآن والا اغی چاہ دا مانزہ لیر احتمام کئی مانزہ خیر دیر ساتھی وهذا ذا كتاب الكتاب انزلنا مدارك المبارك بركات والا رشتني كون كلا كتابون ليش مخ دين لي وليتون جرى تويل ديوان ام القران مرد كل امور دو كل سلامك ومن حول اسوف شافير دمكي ندي شاطول دنيا را والذين وكا سان شي من لي باخرت باني دي من لي بي بدي قران باني وهم دي على صلات مخفلو من زباني حافظون حفاظت كاي ومن اعظم من افترى على الله كذبا فدی کی دری قسمہ خلق ذکر کئی دری قسمہ خلق چ داڑ غٹ ظالمان دی یو قسمہ افترى على الله كذبا شفا اللہ دروغ تڑی یعنی شرک کئی یو اغری دیما وقال وهی الی ولم یؤلی شون دیما چ پیغمبری دعوی کئی او دیما من قال سنزل مثل ما انزل الله چیغا دعوی کئی دا مقابلی دا قرآن دا دیر لوی ظالمان دی کسوک شرک کئی پا اللہ ابترا کئی نو دام لوی ظالم دی سوک چی دعوی دا پیغمبری کئی دام لوی ظالم دی او سوک چی دعوی دا مقابلی دا قرآن کئی نو دام لوی ظالم دی دا دری قسم غر ظالمان ذکر کئی آیات کی اولا و ترازی ظالمون نروس تو بیر دری ورلا تخفیف ورکئی پا حالت دا زن کردن باری چلا وی دا دری قسم ظالمان چری ادی وزن کردن با دیر سختی ملائک با دی تا دی دا وحول دا پا اللہ سن اگد کری دی لبا وحال تا کول ورکی و دا با تاوی اخری جو ان پوسکم اوالی اومد توی زونا نو زن کردن که با دی حالات سی دا دیر خرابی زن کردن که بر عذاب سدی مخامخی ومن اعظم سو دړي لوی ځان دا شان تری په الله درو یا وی او هي الی یا وی کله شوی دماتا ولم یوحى الی شن و ان کری شوی تری او شی و من دو دعوه د وحی و کین پیغمبري دعوه وکي د پیغمبري دعوه شاه کړی وی نو ګور اډیر خلکو د پیغمبري دعوه کړی یو مختار ابن ابو عبید الثقفی مختار ابن ابي عبید الثقفی هغه پیغمبري دعوه کړی و دویم اسود عنسی په یمن کې دا به صحابه کرام وجلو او سر دې پرې کړو نبی رسام یو صحابي و دا وجل ډېر ګران او دا واقع ده خو بهر حال دا وجل به سر پرې کړو بلو مسلمه تل کذاب یمامه کې دم د پیغمبري دعوا کړې و بل یو زانه و سجح قانون باندې د بنو تمیم یو زنانه و سجاح پنوم دیده پیغمبری دعوه کلی و بل طلیحت الاسلی پنوم و اغای پیغمبری دعوه کلی و در این روز سواخ متنبی دعوه در پیغمبری کلی و او بل مرزا غلام احمد قیدیانی دیر طول در پیغمبری دعوه و خواه کلی دی نا او قال یا ویده چوه اکلشوی دماتا و یا اکلشوی تدیوشی و من او اسو قال چوه سون زلو زره زبرا ولیگم استما پسند آن زن نو شن نار علی گلره قران شنه کتاب و شمه جوړوله ولو ترا کتبین ذی ظالمون کله شد ظالمان از ظالمون نو درې وړ قسمونه مراد دی آیات کې درې قسمه ظالمان ذکر شونه درې وړ یادای فی غمرات الموت فاشخطو د ملکی و الملائکه و ملائک باشتو ایدیهم وګدکون کی د خپل لاسونو ملائکه د دې د وهل په لاسونو وګد کړي دارنگی دا دی دروحونو دا قابس کول دا پاره لاسونو بوده کری دی تاور زنکادن پتیم که دیر دیر دو زورن خبری کئی ملائک باوتاوی آخری جو رو باسی انفوس و کمروون اخبالا دیو من انگلوی توی زون بدل در کولی کی عذاب الهونی دا عذاب سفکون کی عذاب الهون دیکی اشاره دا چه جزا من جنس العملی دا دی دا خبر دیر دی تکبر وی د پیغمبری دعوه یو سره کوي یا څوک دعوه کوي د مقابلې د قرآن نو دې سه مناسب سو ذلت هو نو ځکه به الله د ذلت عذاب ورکړي عذاب لهون یا جاس فکون کہ بما کون سما سے وتا سی ولم پال بان غیر الحق نہ حق خبر و اذا لیتنا لیم کولا ولقد جئتمنا فرادا كما خلقناكم پدیات کی تخفیف ذکر کئی او پدی تخفیف کے دی 15 حالات بیانئی یودا چلو قیامت فورت به فراد ایواز براشی سنگ چی دا مور نا پیدا شوی وی هر انسان به قیامت فورت اللہ مخیط دا سی راجی لکه سنگ چی دا مور نا پیدا شوی هر انسان به سرطور سر بی لغڑ بی لا سنت بی پا خیب لبی پا دی حالت که دا اللہ مخیط ورزی او دویم و ترکتو ما خولناکم دنیا کی چو سشت منی و دا با تی طول پاتی کد چا سا بادشاہی وا کد چا سا وزارتو نو کد چا مالداری نوی دا باتی پاتی درین و ما نرا معکم شفاعکم سپارشیان باوسنی او سلورم لقد تقطع بینکم اتعلقات بے ختمی دیو چا سا تعلق و یارانو دوستی واقع بختمی دیو چا سا اتحاد کلی دا اتحادون بے ختمی لکن سبا کافران اتحادون کئی دا مسلمانان و خلاف نو دا اتحادون بال تندی دا باللہ ختم کی بلو از ول لعنکم پینزم دا چی دا کم شیبان دیو گمان و عبتی ورکشی چی دا از ان کو پیدا راشی نو تخویب کی پینزم حالات دا دی بیانی او دا پورا دا دا پرید جمع دا لکسن چی ردا پا دا ردیب جمع رازی یا پورا دا دا پردان جمع دا لکسکار دا سکران جمع رازی او کما خلقناکم اول مره دین دی بیان حدیث شریف کې شوه لري عائشه رضی الله عنها او امام رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدل چې یحشر الناس حفاتن عراتن غرلن دا خلق په خیب نه بربند بې نه سنت بې وې ما وې چې رسول الله دا نو ځانه به یو بل ته نګوري نبی رسول الله سلام و چې حالات به ډیر سخت دي د چا به یو بل کتو ته فکر نه یار سره په خپل غم کې ډوبي لکه د قیامت هیبت او یره وړې را زیات ای نو نارینه او زنه دغه حالت کې خو یو بل ته به کتل نه دا وري لکه هر څه خپل ځان غم ډیر وسی نو ولقد جئتمنا تفتش مراشی موږ ته پورا دی واجې ځان لا کما خلقنا من کسن چې موږ پیدا کړی وې د مورنا اول کارته وَتَرَكْتُمْ فِي بَلِي تَاسِمَا خَوَّلْنَاكُمْ آشَمُنْ دَرْكَلِ تَاسَ رُسَرْ شَاگَانُ سْتَاسِنَا وَمَا نَرَا مُنْ بَنِينُ مَا كُمْ سَاسَرَ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ سْفَارِشِيَنْ سَاسِعَا كَسَانْ زَانْتُمْ سَاسْ بِي گُمَانُو أَنَّهُمْ شَيْقِنًا لَي فِيكُمْ بَتَاسُكِ شُرَكَاءُ شَرِكَانْ دِي أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ شَدَاتَاسُ كِي شَرِكَانْ دِي سَمَنَا سْتَاسُ مَالَ أَوْلَادْ كِي دِي سَرَ لکه روز سر آیتون را روان دی دیو پا خپل مال اولاد که دی شرکاو پنون با نظر نیاز ورکاو دی پنون بی برخ ورکاولا لقد تقطع تاقیس را وست بشی مخی منگوی دی دا بابی تفعول دی تفعول لازی دی وجود دی کار دی پار پی یوزل وجود دی فعل دی پتن واحدتن یعنی دی که دا سمر تعلقاتو دا با یودم ختم شی دیو بی وحل تا نلگی کرونه میشه وی باورج پنه لئی بلکه دای چې کوم تعلقات او کاغه د پیری مریدای کاغه د شاګردای استادای کاغه ډالو پارٹی او کاغه اتحادونه لکه نن سبرا کوپری ملکونه چې کوم اتحادونه کوي د مسلمانانو خلاف نو دغه اتحادونه باندې مېس یو دم ختم شي په دې به وخم نه لئی وزل عنکم رب وستا سما کنتم تشومون ایتاش فای باندې ګمان کاوه ان الله فالق الحب والنوى دا بیغه دلائل شروع شو مخک شفار دلائل بیان شو دا غی نوروس په بیر ابراهیم علیه السلام واقع او ولسن بیا حالا ذکر شو زمنا نور مزامین هم ذکر شو وش بیا ولسم نمبر دلیل عقلی ذکر کای او په دې دلیل نو کې د الله قدرتونه هم بیانېږي دا نه یری دلیل نو کې د الله نعمتونه هم بیانېږي او د دې سره نتیجه هم ذکر کوي ذالکم الله دا د دلایل نتیجه ذکر کوي نو یو طرف ته دلایل عقلی دي په اثبات د توحید بل طرف ته د الله قدرتونه هم بیانېږي پکې او بل د الله نعمتونه هم پکې بیانېږي او د دې سره نتیجه د دې دلایل هم بیانوي چې ذالکم الله بیا دې کې حب او نوا راځي حب دا د غلو د پارای او نواد میوه د پارای الحب دانی لکه مثال غنم دی جوار دی وربش دی او نوا بمبتی لکه مثال په تور باندې لکه جور د پارا نوا راځي یا دان یا لوشو خو باندې نای ته نوا ویل کیږي او یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی د دې معنی غانې مخکې تیر شوې تفصیلا یاد بیت کنه حی او میت د دې ډېر مستاقات مؤمن او کافر عالم او جاهل متقی او فاسق او دغنګې شنه بوټي د وچ تخمونو نه او دغنګې چرګوړې او مرغۍ دا د انډو نه الله را وباسي دا ډېر مستاقات یو د دې مخکې بیان شوي دي ان الله قنا فقایق الحب شون کے دا دانو دے ون نوا د بمب تو رو باسی جون دے مڑی نا اور سن کے مڑی دے جون دینا ندیش پتن ول اللہ دے فانا تو فكون دا نتیجے جی کرنا چگور دا کارن سو کئی اللہ ای کئی ندی نسبت بننا تا کو چدا کارن اللہ کئی دا دہر نہ کئی لکہ دہریان وے دا زمانہ دا دا کارن نہ کئی سو کوئی مادہ دا کارو نہ کئی سو کی نسبت اولیاء کرام تا کئی اللہ وینا ذالکم اللہ دا ٹول کارو نہ دیو اللہ دی فانا تو فکون بس کم در تاس چڑا ولی شئی فارق الاسباہ و جعلن لیل سکنا دا تلسم دلیل عقلی دے مخی او دے دلیل کی دا پرق دے چھو مخی رزمہ کی حالات بیانی دل دا حب و نوا دا شین رزمہ کسا تعلق لری او دے کی رسمان نو حالات بینی گی زکا سبا رخی جول یا شفا راوستن نور سومی چلول دا طول رسمان نو سے تعلق لری او دا غرنگی فارق الاسباح چون کے دا سبا دی اسباح سباح او صبح دا یو شیرے اسباح لفظ یا سباح لفظ یا صبح دا دری وڑ پیو مانے سر جی اللہ شون کے سبا رے سبا وہ چی اغا دا شپین راخ کرے گی خدا ہم دا اللہ میرا بانی دا چگورا طریقہ طریقہ و ترتیب بانی ہر سی لارنا لگا لگا شروع کی گی دا شپی تیارا ہی سبا ٹیم کی لگا و نرنا شروع شی ارنا ڈیرے گی ڈیرے گی کھڑے رشی بے شروع سنور را وخی جی ولی که یو دم دا سکولے چ مثال دا تیاری یو دم ختم ول رونا یو دم را وسل نو دا په نفسونو باندې لګ بوج راته نو دی وای نه نه کار دا سی په ترتیب باندې طریقه باندې او تدریج باندې کار کوي نو پاله کول اسما چې اون کې سبا له ګرځول د شپه په دارا نو نور سو مې د پاله حساب زانه کرا تقدیر نازي اندازه دا غزاد د چا سور ور دی خو یې وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها دان اللسم دليل عقلي له فذلك يو نلسم دليل عقلي بياني او بل دلتا دستورو يو پیدا بياني سورو كي پیدا سلا لتهتدوا بها فذلك لار معلوميه او دو پیدا سورة ملك بيان شوي دستورو يو پا سورو بان اسمان خيسته كيه بل پده شيطانان وشتله كيه نو دری پیدا دستور قرآن بیان کری یو دستور زیلار معلومی گی بل اسمان و سخشتخ کاری او بل پدی شیطانان مشترکی گی او بل دیکھ ریتا مشاره دا چی گول دا دستور زان مستقل علم غاری علم النجوم دا زان علم غاری دکلی قوم یعلمون رسل ذکر کری وهو الذي خاص الله وذلك غدولي سعود فار السوري لتحت دو دير فاتا سنار معلوم كيف دي باني فاتي ارو دو شو دو درياب كي قد فصلنا الآيات بتحقيق سرا تفسير سرا بيان ومن آياتنا قوم دو فار الشيغة فويي وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة دا شلم دليل عقلي دي او ديت دليل عقلي انفسي وي چگوئی تاسو اللہ پاک دیو آدم علیہ السلام نے پیدا کلی او بیا اللہ تعالیٰ تر دی انسانانو زین ام معلوم دی چدا انسانان بشر تو اسی گی چر تب آرام کئی دیر بے شمار انسانان دی خدا ار انسان از اللہ تو معلوم ہے چرے بشر تو اسی گی چر تب آرام کئی دویم دیتا اشارہ را چې دا معلومات هم جوور علم غواړي ځکه دوی څه ویل لقوم یفقهون د مخکې آیات په آخر کې ویل لقوم یعلمون د دې په آخر کې ویل لقوم یفقهون فقه جوور علم ته وایي نو علم عام دی او فقه سره خاص دی ځکه فقه جوور علم ته وایي بل په دې آیاتونو کې اشاره ده فضیلت د علم او د فقه ته ذکر دیتون ناغس ہوک فائدہ اخلی چھے داغس علمی و فقاحت وسائی آر سلے دیتون نا ادید دلال نا پیدا نشی خاص سلے وہو اللذی خاص اللہ غزار دی آن شاگو انتاس پیدا کری وی ننفسیونا فمستقرن مانا پلکم مستقرن فمستقرن ادید خبر پڑ دے او مقدم دے چھ پلکم مستقرن تاسولا زید قراری دے و مستودع و زید امانت دے مستقر و مستودع نصر مراد دے یو توجیه دارا چی مستقر نمراد دے پلار شارا مستودع نمراد دے مور رحیم دے دویم دا چی مستقر ان دورا زگر زیدل و مستودع دشپی دارام زید دریم دا مستقر د دنیا جون دنیوی جون او مستودع د ځای په قبر کې نو سمانه دا ټول الله ته معلوم دی مستقر د پلار شاه مستودع د مور رحیم یا مستقر د ورځې ګرځیدل او مستودع د شپې آرام کول دریم دا چې مستقر دنیوی جون او مستودع بیا برزخ کې او قبر کې د ځای اتی مراد دی قد فصلنا الآيات التاقي سر التفسير سر من بيان وآياتنا قوم دبالة شعبوية وهو اللي ينزل من السماء ماء دا يوشتم دليل عقلي دي او پا دي كي دليل عقلي وسطي بيانيجي جوي متوي وسطي متغرب كي بيانيجي بل پا دي كي پنزر شينا دي انسان دا تربیت دا پارا ذكر كي دي انسان پا چو تفقبل تربیت كي پارنا كي زورت تاري نو پنځه قسمه شی نبی کی ذکر کئی یو دانی ذکر کئی حبن متراکبن دانی ذکر کئی دویم کجور ذکر کئی من النخلی دریم انگور ذکر کئی عناب سنورم خونا ذکر کئی او پنځم انار ذکر کئی دا پنځه شی ندسی چې انسان دیتا ضرورت تری او پا دیمان انسان پالا نکیی دریم پدې کې د الله بل قدرت ته اشاره ده چې ګورئ د دې ټولو سبب یو دی او مسببات یې څه دي ډېر دي لکه د دې ټولو سبب سره باران او اوبه انزل من السماء ماء دا سبب دی فأخرجنا به نبات کل شجر وروسته مسبب بیانیږي نو ګوره سبب یو دی چې هغه څه دي اوبه دي او مسببات یې ډېر دي نو دا د الله لوی قدرت دی چې یو قسم اوبه دي یو ځمکه ده په دې الله دانې راوباسي دانو کې ډېر قسمونه دي مثال جوار دي غنم دي وربشې دي نور شی نه دي دارنګې په دغه یو اوبو باندې د دغه یوې ځمکې نه الله کجورې را پیدا کوي انګور خونان انار را پیدا کوي نو دې څونه فرق یې په دې کې نو اوبه هم یو دی ځمکه هم یو ده هوا پې وچه لېږي نور په یو لګي حالانکہ دی بوٹو کی سمرہ پرقی دی خوندونو کی سمرہ پرقی دی رنگونو کی بے پرقی دی پاگا مزاج کی بے چلے پرقی داد اللہ تعالیٰ دو قدرت یا لویا نکارا دی وان علم النباتات والا وچی دی بوٹو کی اتیازر قسمو نری نگورا دا اتیازر قسم بوٹی دا اللہ دی ابو بانی پیدا کئی داد اللہ سن عظیم قدرت دے وهو الذي خاص الله عز وجل شراوري د اسمان نو په خرج نام رو باش په دې سره بوټي دا یو شی موږ رو باش دینه خاص ورن شین کی موږ رو باش دې نه حب بندانی متراکم لاندې باندې تا دانی په یو بل باندې سې سوري او پر سر پس یو الله خپل قدرت باندې الشیم تړلی داسې په واجبات ترتیب کو یو پوهه زرګری هغه داسې خوښته ترتیب باندې دانې نشي لګولای اړ دانې خپل کور جوړ کړی او بیا اړ دانې ته خپل لښه چې تړلی و من النخل لو کجور من طول یا لاغی دغون شکن قنوان گنگوری دی نزد و جنات باغون دا انگورنا دا خونان و دا نارنا مشتبهن یو شانی پا پارنو که و غیر متشابه یو شانتی ندی میوکی پرقی پارن یو شانی میوی بلا بیلی مشتبهن بابی ابتعال لی او متشابه بابی تفاعل لی خودوار یو مانا دا باب بلا بلی خمانا یو دا انظر اللہ و گوری لا سمری دی میووتا دی تو گوری اسی قتل نی مراد دی نمراد عبرت خسل لی و دلیل نیولی دا اللہ پا توحید دا اللہ پا قدرتون و دا اللہ پا وجود بانی آر سوک یو گونی تا گوری پا یو مقصد بانی تو تا عبرت پا مقصد و گورا زنی سلی راشی دی گونی تا گوری چرا بدی که دیر خشاک دیر دیر لرگی کئی بل یو ترکانی اغاو تا ودریگی چرا دی نخوڑی خی کاری وزی پاڑ باتی وزی کٹو نخپی باتی جوڑی شی سوگر اپا بلنید بانی گوری خود تاو تا استدلال پنی تو گورا دینا دا اللہ قدرتون معلوم کا دا اللہ توحید معلوم کا انزرو گوری لا سمدی دی میو تا اداس ملا کلا چی میو انسی وین نعی او دا دی پخیدو تا ان فی ذلک یقینا پدې کې د آیات خامخا ډېر دلیل ندی آیات چې غوا د جمع ده ډېر دلیل نبکی دي په سبا نه الله توحید دلیل نبکی دي د الله د وجود د الله د قدرتونه دی کې په اسباد د قیامت باندې دا دلایل دي چې الله دا شی غوونی بوټی را پیدا کولې شي دا رنګ مړی مړه پورته کولې شي د قیامت په ورځ باندې نو له آیات خامخا ډېر دلیل یا قوم لپاره چې ایمان لري وجعلوا لله شركاء الجن پدیات کی زجر اور کئی بشرک تک دی شتن عام کی زجرون ام لیر دی نو دے کی زجر بشرک ور گئی او دری قسمہ مشرکان آیات کی ذکر کئی یہ مشرکین بل جن ذکر کئی شركاء الجن او دویما مشرکین بل ملائکہ فخرقوا له بنینا دے کی مراد مشرکین بل ملائکہ دی دا بنین مشرکین بالعباد او بنات دا مشرکین بالملائکہ دی نو درې قسم مشرکان د آیات کی ذکر کوي او پاغي له زورونه ور کوي وجعلوا دی او مقرر کړي الله نه شریکان د پیرانو نه وخلقهم الله پیدا کړي دی له خلقو دوی جوړي لهو اللہ در بنین زامن و بناتین نو بغیر دائرمنا سبحانہو وسی اللہ جوابونا کئی پا جواب کے شفق جملی ذکر کئی سبحانہو پاکی دن اللہ در و تعالی اوچھا دیر اقصان چلی بیانی بدیع السماوات ناشنا پیدا کرن کی رسمان نو دزمہ کرے انہ یکونو لہو سرنگی وشید اللہ در پار اولاد او نشد اللہ در پار بی بی و خلقہ پیدا کرن اللہ یوشید را او در اللہ پار سبانی پویرے ذالکم اللہ ربکم دا نتیجہ در مخ کی دغدا دلیل ندا ذالکم اللہ در اسفتن اللہ رساس رب دے لا الہ الا ہو نتیجہ در مخ کی دلائل ذکر کی او پنز جملے در توحید ذکر کی پر آیات کی در اسفتن اللہ رساس رب دے لا الہ الا ہو نشتا اقدار در بندگی مگر یو اللہ رے خالق کل شئین پیدا کون کے لئے یوشی رے فَعْبُدُوهُ نُو بَنَّيُو كَيْدَ اللَّهَ پَاكَ او دا اللہ پا دیو شیبانی زی موار دے لا تدریکو لفصار و یدریکو لفصار فلیت کی اللہ سلور سپا زکر کئی چنش را گیر اولی اللہ پاک ننظرن لخلقو او دا اللہ را گیر ای نظرن لرا او دا اللہ باریک بین دیو خبردار دے قد جاکم بسوائر من ربکم ترغیب للقرآن زکر کئی قد جاکم تاقصر آغای تاقصب اسوائی روخ کارا دلیلنا ساج ربنا پا من افسرا نچاچی پویا حاصل اکلا دا دی دلیلنا پویا حاصل اکلا پا لنفسی نو پیریخ پزان لرد و من آسو کامیا چلونشی فالیہ نو بوجو پدبانی و ما نو نمزارکم بتاسبانی بی حفیظ حفاظت کونکے یعنی تاسې چې د عذابون نه نشم بچ کولی. وکذلک نشرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینه لقوم یعلمون. په دې آیت کې هغه دریمه نمبر عقبه ذکر کوي او دې کې ترغیب القرآن هم ذکر کوي. دریم عقبه یعنی دریم قسم امتحان دی چې کله کله به ستا مخالفین دا امتحان به تا راځي چې ستا مخالفین به تا ته دا خبره کوي چې دا مسله د چا نه زده کړې او استاد یې څوک دی. کله کله تا دا الزامونه لګوي چې دې کې د پرویزیت اثر دی، مرزاییت اثر دی، په دې کې د اعتزال اثر دی، معتزلي دی، پلانې او پلانې. یعنی مقصد دا دی ردې بدې به وایي، کنزل به ته کوي او دې دپاره چا په جنګ او لانجو کې اخته کی. نو د هغې جواب وروسته کوي چې اتبع ما اوحی الیک من ربک، ته اتباع د چا وکړه؟ د ما اوحیه وکړه، چې هغه دا کلمه ده چې لا اله الا هو. او الله وایي که دی بدنامول کوي نو وعارض عن المشرکین، د دی د رد و بدو پروا مه ساته. او دانی که هغه د تکنزل کوي رد بد وایي، نو ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، تا هغې ته رد بد مه وایوه. نو د دې مخالفینو د اعتراضونو په مقابل کې او د لانجو مقابل کې یو اتباع د ماوهیه وکړه، بل د دی د رد و بدو نه اعراض وکړه، او بل که دی ردې بدې وایي نو ته دی ته ردې بدې مه وایوه. نو وکذلک همدغرنګې نصرف الآیات، نصرفو د تصریف نه دی چې یوه خبره په قسم او قسم طریقو ذکر شي. الله یې موږ اړو راړو آیتونه یا بیانو آیتونه. ولیقولو درسته دینه، ولیقولو کې واو عطفه دی، معطوف الیه مقدر دی، چې لتقوم الحجت علیهم، قائم شي دلیل په دی باندې. الله مختلف آیتونه رالیږو، مختلف طریقو بیانونه کوو د دې لپاره چې په دی باندې اتمام حجت وشي. او بل ولیقولو درسته د دې لپاره چې دی وایي درسته، زړه دې خلا دی مسلې لره. ځینې وایي درسته د شانه دي ذکرې دا مسله، یا درسته محو دي کزول دین. درسته کې اووه قیرتونه دي، خو په یو قیرت کې درسته چې شي نو معنا درسته تعلم ته زده کړې ده دا مسله. دا د بل چا نه زده کړې، خو استاد یې څوک دی چا ته ښودلې. لکه سورة النحل یو سل دریم کې راځي، نبی علیه السلام باره کې وویل چې ده ته یو عجمي غلام هغه ته دا ښودنه کوي. او بل ولي نبینه هو، د دې لپاره چې موږ یې بیان کړو دا قوم دپاره چې پوهېږي، څه معنی د علم والا دې نه فایده اخلي. نو الله وایي دا بار بار بیانونه کېږي، مختلف آیتونه راځي، دا دې لپاره چې پر خلکو اتمام حجت وشي. او بل دی دا اعتراض وکړي په تا باندې چې درسته دا مسله دې زده کړې، دا ته بل چا ښودلې. یعنی استاد یې څوک دی، د چا نه دې زده کړې؟ نورې معنی هم د درسته کوي. درسته دا معنی هم کوي محو دې کو زوړ دین، یا زړه دې کړه دې مسلې لره، او یا درسته معنی اجزه کړي دی دا مسله، دا د چا نه اجزه کړي. بل ولې نبینه لقوم یعلمون، د دې لپاره چې موږ یې بیان کړو اقوام ته چې پوهېږي، څه معنی د پوهې خاوندان چې نه هغه به دې نه فایده واخلي د دې آیتونو نه. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو، په دې کې ادب ذکر کوي. چار کړه دی په تا اعتراضونه کوي، نو د دې اعتراضونو مقابل کې ته د ما یوحا تابعداري کوه. او بل وعارض عن المشرکین، د دې اعتراضونو پروا مه ساته. او په دې آیت کې د قرآن کریم موضوع هم بیانیږي، د قرآن موضوع سره توحید. لکه دلته وایي چې اتبع ما اوحی الیک لا اله الا هو، دا لا اله الا هو بدل دی د ما اوحیه نه، تابعداري د ما اوحیه وکړه. ماوهیه کی څه خبره ده؟ قرآن د څه مقصد دپاره راغلی؟ نو مقصد دا ده چې لا اله الا هو. نو دا بدل دی ترکیب کې د ماوهیه نه. نو دې ته به اشاره شو چې د قرآن او د وحی خلاصه یا د قرآن موضوع سره یوه توحید دی، لکه اصولو کې دا بحث تیر شوی و. وعارض و مخواړه د مشرکانونه ولو شاء الله ما اشرکو. په دې کې تسلی ورکوي نبی علیه الصلاة والسلام ته چې ستا په ذمه باندې صرف بیان دی، هدایت د الله تعالی په اختیار کې دی. ولو شاء الله که چېرې خوښ شوی د الله تعالی ما اشرکو، دوی به شرک نه وی کړی. وما جعلناک، او موږ نه دی ګرځولی تا لرا په دې باندې حفاظت کوونکې. مخکې وویل وما انا علیکم بحفیظ، هلته نفی وه د پیغمبر د طرف نه، او دلته نفی ده د الله د طرف نه چې وما جعلناک علیهم حفیظا. هلته ویلی پیغمبر وویل چې وما انا علیکم بحفیظ، او دلته د الله طرف نه خبره کوي چې وما جعلناک علیهم حفیظا، تر دې حفاظت کوونکی نه یې. او وروسته وایي ما انت علیهم بوکیل، ته ذمهوار هم نه یې، ته نه حفیظ یې د دی او نه د دی وکیل یې. حفیظ هغه ته وایي چې مصیبتونه درې کوي، او وکیل هغه ته وایي چې هغه فایده ورکوي. یعنی دی نه مصیبتونه هم نشي لرې کولی، او دی نه فایده هم نشي ورکولی. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، په دې کې دویم ادب ذکر کوي. یو ادب مخکې ذکر شو، اتبع ما اوحی الیک، دا دویم ادب دی. دویم ادب حاصل داره چې دوی معبودانو ته کنزل مه کوه، که دوی رد بدوی نو ته دوی ته رد بدمویوه. نو ولا تسبوا الذین، رد بدمویوه کسانو ته یدعون چې دوی رابدي ما سوا د الله نه، د دوی معبودانو ته رد بد مو یوه. صرف دومره ویوه چې دا جمادات دي، بیروحه شی نه دي، دا مالکان د نفع او د ضرر نه دي. دارنګه د دې بیان کوه چې دا حقدار د بندګۍ نه دي، دوی حاجت روا نه دي، مشکل کشا نه دي. دې طریقه باندې بیان کوه، خو رد بد ورته مو یوه، کنځلې د هغه دی او الهه ورته مه کوه. او د دې نقصان بیانوي که تر دې الهه ورته رد بد وې، نو پیسوب الله عدوان بغیر علم دیو ملا پاک ترد بدوئی. نو سمانا زریعت حرام هم سی حرامی، لکا اللہ ترد بدوئی حرام دی، فو دی زریعت سرا زریعت دار اجتا دی دیو علیہ و ترد بدوئی. نو دا زریعت حرام هم سشولا حرام شولا. او دیتا مسئلہ دا صد و ذرائع ام وئی، کله یو جایز کاری خو د هغې نه یو نقصان پیدا کیږي، فتنت پیدا کیږي، نو بیا دا کار نه ځان ساتل پکار دی. نو د دې الهه و تعالی بد ویل دی که څه نقصان نه و، خو دې کې کم نقصان بنیادی داره چې دې بدل کې به دی د الله ته بدبي و که الله ته برد بد ووایي. نو دې ونه دې الهه و تعالی بد مو یوه فیسب الله، دی برد بد وی الله پاک ته عدوان په زیتی باندې. سمانا دی خود اللہ قائل او اللہ دا سی اللہ ایمانو دا اللہ دیر صفات ایمانو اللہ دا عظمت عقیدی هم لرلا، خود آرد بد بولی وی دا کلا دیر غصه دا وجنا سلی کلا دیر پا جذبه کی راشی دیماغی کار نکی، نو دیر جذبه دا وی نبادی اللہ ترد بدو وی. نور خود دیم دا اللہ ترد عظمت قائل او فیسوب الله، دی برد بدوی اللہ تا عدوان پا زیتی سرا بغیر دا علم نا. کذالک هم دقا نگی زینا من خیستا کرده لیکل امت، هر امت تلاغی عمل آج چا دخپل عمل خیستا شوی. و دا مشکین کلا کلا اللہ تا برد بدوی دا بوتا خیستا کارشی، آر سوک چی او کار کی اکارو تا اللہ سکی خیستا کی. حدیث شریف کی ردی اعملو فکل میسر لما خلق له، تاسو عمل کوي هر چا ته کار الله آسان کړی چې کوم مقصد د پاره د انسان پیدا کړی. لکه بې دین انسان یو کافر، هغه ته کفر ښایسته کړی آسان کړی وته. یو سړی د مسلمانانو دشمنی کوي داوت آسانه شوي د اسلام و مسلمانانو خلاف منصوبې جوړی داوت آسانه شوي بل یو به مجاهدی هغه الله جهاد آسان کړی تر دې چې الله ته استشهادي عملیات هم بې آسان کړي دا نن یو عالم دی هغه الله علم چې دې آسان کړی یو داعی دی هغه دعوت محنت آسان کړی چې انسان الله د کوم کار لپاره پیدا کړي اکار تا اللہ سانم کی دا اکار سے مینہ محبتن پیدا شی اگر یو شیر کی روی ہر کرا از بحر کار ساختی مہر اورا در دلش انداختی اللہ چی او انسان دی کمکار دا پار پیدا کی دا اکار سے اللہ محبتن پیدا کی اکار سے محبتن پیدا شی او کار تسم اسان افکاری او دا اکار سو کئی دا اللہ پاک دا سانول کئی ثم الى ربهم بيراد دي ثم جملي وا پسيرا پينو بي ملا با خبر کي دي تپا كان شري او کول واقسم بالله جاد ايمانهم پدې کې زور نور کوي په طلب د معجزات او د پیغمبر نه دی بده نبی له سامنے معجزات لري غختل ځکه دی بده ګمان او چې ګنې د معجزات د پیغمبر په اختیار کې دي نو پدې ول الله زور نور کوي چې دا جاهلان د پیغمبر نه چې معجزات غواړي کدی به لن جاتم آیت لا یؤمنون بها کغه معجزه راش کوم چې مونږ غواړو نو ایمان براوړو نو سمانه پیغمبر ته به ویل چې کومه معجزه نه مونږ غواړو دغه معجزه راوړه مونږ دې خبره ومنو دوی آیات کې ته اشاره چې ګوره مشرکینو په الله و قسم ام کاو واقسمو بالله دریم دا چې دا به مضبوط قسم ام ګاڼو جهد ایمانهم وګوره مشرکانو خو په الله به قسم هم کاو او په الله باندې قسم کو الله به دوی ته کلک قسم چې دی ښکاره کېده بعضې جاهلان داسې په دې زمانه کې قرطبي رحمه الله وایي چې هغه په الله باندې قسم معمولي ګڼي او په غیر الله باندې قسم لوی شجره ګڼي لکه ځینې خلک وایي د لوی ځوان قول راکړه د لوی ځوان پنجه راکړه نو دا ورته غټ قسم ښکاري نو په اولیاء کرام باندې ته قسم ور قسم ښکاري او په الله باندې قسم دا معمولي ګڼي حالانکه د مکې مشرکین چې وو هغوی به په الله باندې قسم دا به ډېر غټ ګاڼه ځکه دې ته څه ووه جهد ایمانهم دې ته ووه او بل آیات کې دې ته اشاره ده چې ګورې معجزات دا د پیغمبر په اختیار کې نه دي قل انما الآیات عند الله معجزات د الله په اختیار کې دي پیغمبر په اختیار کې معجزات نشته او دا آیات لږ غونې مشکل دی آیات په آخر کې وایي چې وما یشعرکم ان اذا جاءت لا یؤمنون دا ځای لږ مشکل دی په دې ځای کې ډېر ګڼ توجیهات دي خو یوه توجیه یو معتزلي عالم دی محمد بن یوسف المعتزلي دا هغه تفسیر دی همیان الذات په هغه تفسیر کې یو ترجمه کړې ده هغه ترجمه د فرار رحمه الله جمهور نقل کړې هغه ترجمه لږ آسان هم ده هغه ترجمه لږ غوره معلومیږي اگر چې عالم معتزلي عالم دی معتزلي عالم دا توجیه کړې خو دا لږ آسانه ده دلته وما یشعرکم انها دې کې دا استفهام د انکار او توبیخ لپاره دی چې وما یشعرکم څه شي پوهه کړئ تاسې څه معنا تاسو نه وئ پوهه په دې خبره چې ان دا معجزات راجات کله چې راشي لا یؤمنون د ایمان نه راوړي تاسو دې خبره نه وئ پویا که تاسو دې پویا وې چې د ایمان نه راوړي نو تاسو به دې لپاره معجزات نه غوښتلې پوه شوئ پی یعنی مقصد دا د مسلمانانو شوق دا و چې دوی که معجزات مطالبه کوي په کار داره چې معجزات راشي چې د ایمان راوړي نہ اللہ وما یشعرکم تا سشی پویا کلی یعنی تاسو نیوی خبر چې دا معجزات کله راشي د ایمان نه راوړي که تاسو دې خبر وې نو تاسو به د دې لپاره د معجزاتو شوق نه کولی پوه شوئ بی دا شوق هم نه کولی چې دا معجزات دې راشي چې دې ښه ایمان راوړي یو خبره پوه شوئ که نه نو څنګه توجه شوه وما یشعرکم کې دا استفهام د توبیخ او انکار د پاره دی معنا څنګه شوه تا سشی پوی اکلائی پا دی خبرا چی دا معجزات کل راشی دی ایمان در اوڑی سمانا نیوی خبر پا دی باری چی که معجزات راشی نو بی ام ایمان در اوڑی تا سو دی نیوی خبر که دا معجزات راشی نو بی ام ایمان در اوڑی ولی که تا سو دی نه خبر وی نو تا سو بدی دفا دا معجزات نو اختره واشوی بی مسلمانانو شب اقداو چی دی که معجزات غواری پا کادر چی که معجزات راشی چی دی ایمان در اوڑی اللہ وی تا سو نیوی خبر که معجزات راشی بیم ایمان در اوڑی که تا سو دی نه خبر وی نو تا سو بدی دفا دا معجزات نو اختره اسی پوشوی بس دا توجیه خدا و آسان انده نو اقسم و دی قسمون و قفا اللہ و نکلاب قسمون دا انجات و انکر آجیت آیتون یا معجزه لیومینون دا خام ها با دا ایمان نوری بیا پا دی معجزات و با دی دا پی کلاب قسمون دا کوا چه من کم معجزه غوار دا دی راشی بس من ایمان دا ولو والتورت اینما الایات و عند الله یقینا معجزات پا نیز اللہ دی سمانا معجزات دا پیغمبر پی اختیار کی نری دا پیغمبر نا معجزات مغواری وما اشرکم سوی پویک لی تاسی انا چی قینن دا معجزات کرا چرا شی من در اوڑی تاسو نیوی پویا ونقلب آفیتم و ابصارهم دا علت دا معقب دی من در اوڑی ولی اللہ را دی رون استرگی اڑی او دا رون استرگی اللہ ولی اڑی دی من نی اللہ زرن واری وی کمالم یومینو بی اول مرتین وجه دارا چی اول زلی ایمان را نور چی ایمان دی را نورو نو دی پا اللہ زلون او سرگی دا حق نوارا ولی او چی زلون او سرگی دا حق نوارا اکتی نو اللہ یومین بی ایمان در آوری دری خبری شوی خواب ترتیب باری اول وجه سوا کمالا یومین او اول ایمان را نور چی ایمان را نورو نو اللہ دی زلون او سرگی دا حق نوارا ولی او چې زنه سره د حق نه واړه ولې نو ایمان نشو شو محروم شو نو نو قال لي والله من غلو دي زنه سره کمال يم يمنو دو وجه دا ونا چې دی ایمان نو وروړه پری باندې ول کالتي او من فريدو دی لاف سره کښې دی کې عام هون چې دی با حیران وي ولو اننا نزلنا عليهم الملائكه وكلمه الموتى دا دویم جواب دی دا دا مطالبه دیو لئن جاتم آیتن لیومنن بها که معجزات راشی منگ با ایمان روڑو نالاوی دی که معجزات راشی من ایمان روڑو یو جواب مخی وش لا یومنون وش بل جواب کئی چه اللاوی که داس معجزات راشی ملائک راشی مڑی وسا خبری وکی دا دون عنادیان دی چه دی بیم ایمان روڑی او پا دیکی دی دا زد و دا عناد بیانوش چی دا دون عنادیان دی که دا مڑی و تراپور تا شی بیم ایمان در آوری ملائک را شی بیم ایمان در آوری او گولی دن دا زد و دا عناد قباحت مبایدون شو چی دا مادا زان نا دری کول غواری دا یو خطرناک سیپت دی پا یو بنده کی چی آقا زد و عناد بلاری دکا زد و عناد دا سی یو نقصانی شیره چی دا بیل کل حق نمحروم کی دونه د حق نه محرومه کی الله وکړه ملائک راشي او مړی را ژوندې شي او خبرې ورسره وکړي نو بیا هم دا خلک ایمان نه راوړي ولو اننا چرې موږ را لېږلي وای ته ملائک یا خبرې کړې وای دیو سره مړو وحشرنا موږ را جمع کړی وای دیو باندې هر یو شی مخامخ نو دی چې ایمان راوړی وی الا ان یشاء الله مګر چې وړ الله لیکن زیاد د دېونه یشرونه پوهېدي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن بدايات کې نبی علیہ السلام د تسلی ورکړي او سلورم عقبه ذکر کړي سلورم عقبه سمنه سلورم قسم امتحان او دا د حق پر سبانی چې کله بیان د توحید او د حق واس خور شي نبی شیطانان خلقو ته د شرک او د بدعت خبرې خیسته کوي بے مناظرے چې شروع کی او شور و شغب جوړ شي نو الله یو کذالک همدارنګې څنګه ستا دشمنی شوې ده نو دارنګې د مخکې انبیاو هم دشمنی شوې وه او دشمنی چا یې کړې وه شیاطین الانس والجن انسی او جنی شیطانانو جنی شیطانان معلوم دی ونسی شیطانان سو لکه ناکار مولیان ناکار پیران چې هغه مناظرې جوړی ستا خلاف بحثونه کوي یا دغه رنګې ستا خلاف چې خلق را پورته کوي او یوحی وسوسې غورځئ بعضې دی نه بعضې نور ته زخرو پل قول دا ښایسته کړی شو خبرو زخرو پل قول هغه خبرې چې هغه دغه ی ده د دروغ خبرې او خلکو ته چې دی ښایسته کړي زخرو په اصل کې دې ته وایي چې یو اوسپنه یا تنبه یا ګیلټ یا غله د سرو زرو اوبه ورکړلی شي نو خلک پرې دوکه کېږي نو څه معنی داسې خبرې چې ظاهر یې ښایسته او باطن یې خراب وي نو زخرف القول یې هغه ښایسته کړی شوې خبرې یعنې ستا خلاف به چې دی پروپیګنډ کوي په یوه طریقه او بله طریقه باندې لکه ارد حق اواز چې وشي نو د هغې دا وخت مناسب چې دی یو پروپیګنډ کېږي حق وارث په هغه ټکو باندې بدنامولی شي او دې لپاره پرې نومونه ولګوي چې خلک د ځان سره نور په اعتماد کې واخلي او د مقابلې ته خلک ودرئ لکه نن سبا مجاهدین په دهشتګردو باندې یا افراطي مسلمانانو باندې یا دا چې بشري حقوق نه مني د ځانه حقوق نه مني د بشري حقوقو نه سرغړونې کوي په دې پرتو باندې چې بدنامولی کېږي نو ګوره دا صحیح ظاهر د دې خبرو ښایسته یي چې دا شریان دي فسادیان دي او دا دهشتګرد دی دا بشري حقوق نه مني ظاهر یې ښایسته یي خو حقیقت کې دا خبرې صحیح خراب وي نو دې ته زخرف القول ویلی کېږي نو وکذلک تشبیه دپاره دی یعنې څرنګې چې ستا دشمني شوې ده نو دارنګې د هر نبي دپاره دشمني شوې ده وکذلک همدغرنګه جهنم ګرځولي هر پیغمبر را دوون دشمنان شیاطین الانس شیطانان د انسانانو پیرانونه یوحي وسوسې غورځئ بعضې نورو ته دا یو بل ته وسوسې غورځئ وسوسې سي هغه د دې حق پرستو مقابله کې هغه ځینې پتوي یا ځینې عبارتونه ځینې کتابونه پیش کولي او زخرف القول ښایسته کړی شوې خبرې چې ظاهر یې ښایسته او حقیقت کې خبرې صحیح خراب وي غروراً دپاره دوکې چې دې باندې خلک دوکې کوي لکه دا پروپیګنډ پسې کوي یا په دې نومونې برنامه دا ولی چې دې نور خلک دوکې کوي ولو شاء ربک وشوې ستا د رب نو بهرحال دا یو بله اطلاع ده په حق پرستو باندې چې کله د حق اواز پورته شي نو بیا یو جني شیطانان را پورته کېږي غلطې خبرې خلکو ته ښایسته کوي د کوپر خبرې د بیرینۍ خبرې غلطې خبرې هغه خلکو ته ښایسته کوي ولو شاء ربک وشوې ستا د رب ما فعلو دوی به دا کار نه وی کړی فذرهم پرېږده وه دی د رب ما یفترون هغه چې دی دروغ تړي ولتصغى الی افئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة دا مخکې غرورا سره تعلق لري یعنی مقصد دا دی دغه شیطانان یو بل ته وسوسې غورځوي او غلطې خبرې خلکو ته ښایسته ښکاره کوي دا ولې یو خو غرورا د خلکو دوکه کولو دپاره او دویم ولتصغى الیه افئدة الذین بل مقصد دایی چې دې ته دغه جاهلان خلک مایله شي هغه ته غوږ کېږي او ته مایله شي او بل ولیرضوه چې دی دا خبره خوښه کړي داسې نوم پرې ولګوئ چې نور خلک ام خوښه کړي چې دا خو د امن دشمنان دي یا د ملک اقتصاد خرابوي دا دهشتګر دي دا داسې ټکي چې دا نور مخالفین او د الله دشمنان دا یې مسخ خوښې کړي او بل ولیقترفو ما هم مقترفون دا یې بله وجه ذکر کوي چې دوی بیا په دې باطل عملونو همیشوالی شروع کړي نو بهرحال دغه دشمنان یا دغه شیطانان خلکو ته دا غلطې خبرې ښایسته کړي په یو ښایسته رنګ کې په یو ښایسته شکل کې خلکو ته ښکاره کړي او دا ولې کوي یو کو غرور چې خلق په دوه کوي ذې مل تسخایلی اپ رسول لذین خلق ورونو تر ما ای لکی ذې مل یار زوهو چې دیم دا خبرې خو کی دا سې نوم باندې پدا سې رنگ کې پېښ کړي چې دا نور خلق یې مسوم نه ني او بل ول یقترفو ما هم مقترفون د دې لپاره چې غدې کوم باطل عملونه او په هغه همشواله وکی خپل باطل کار جاری وساتي نوالتا سوا در پار شمائل شریعت تعافیت اللذین رون دا کسانو شمان داری پا خیلت بانی ونیرگو در پار دی خوخ کنی رو ونی اقتریفو در پار شدی وکی آواش رای کون کری دی وکی آکاش رای داری کون کری چسی اگر باطل کار او باطل عمون در دی دی حفا غیر اللہ تی حکم پدیاد که ادب دی دائی تا دې مقصد داري دایي د مناظرې او بحثونو په وخت کې په سند الله کتاب باندې کوي، یعنی حاکم دې د الله کتاب وګرځي چې کومه خبره راشي د اختلافاتو هغه د الله کتاب ته وړاندې کوي. او دې کې د مشرکینو د یو سوال جواب هم کوي. مشرکینو د نبی علیه السلام نه مطالبه کړې وه چې زمونږ استاد مین کې به یو حکم مقرر کړو د یهودو د مریانو نه، او کنی د نصارا او د پیرانو نه به یو حکم مقرر کړو، نو هغوی ته به دا خبره وړاندې کړو چې ستا خبره حق ده او که غلطه ده. نو د هغې په جواب کې الله تعالی دا آیت راولېږه چې فغیر الله یبتغی حکما، یعنی د مشرکینو دا کوشش و چې د مشرکینو د نبی علیه السلام مین کې یو حکم مقرر شي. حکم څوک وي؟ یو یهودي عالم وي، یهودي ملایي، او یاد نسوارا و یو پیری. نو ناکار مدیان ناکار پیرانی حکم گرزول، نو داغی پرد که اللہ دایت راولی گو چه فغیر اللہی ابتغی حکمان، ای دلانا یعنی دلانا دی کتاب نما سوا بل حکم نوشو مقرر راولی. او حکم صلی رو سوی و هو اللذی انزل علیکم الکتاب مفصلا، یعنی مقصد اغد اللہ کتاب دی، د الله کتاب به فیصله کوو. په یهودي ملا فیصله نه کوو، په یو عیسائی پیر باندې فیصله نه کوو، بلکې فیصله به الله کتاب باندې کوو. بیا وروسته والذین آتیناهم الکتاب کې دلیل نقلی ذکر کوي د نیکانو اهل کتابو نه، چې ګوره نیکان اهل کتاب هغه هم دا مسله توحید مني. او د دې تاکید د حاکمیت هم د الله کتاب به حکم ګرځو. ولې؟ ځکه حق پارس اهلي کتاب هغه هم دا کتاب مني، نو حق پارس هم منلی دی دا کتاب، نو ځکه فیصله په دې کتاب باندې کوو. نو فغیر الله غیر د الله نه ابتغی ورټوم حکمن بل فیصله کوونکې، یعنی لنډه دا ده چې دغه مخالفین ستا خلاف مناظرې او بحثونه شروع کړي، نو بیا فیصله د الله کتاب باندې کوئ، مراجعه به د الله کتاب ته کوئ. وهو الذي خاص الله وزاد انزل عليكم الكتاب وشرح لكم كتاب كتاب مفصلا بتفسير سربا شوي والذين واكسان اتينا من الكتاب شوم وركر عليه الكتاب يعلمون في انه شيخنا ذا قران كريم منزل عليك شوي صادرنا فحق باني فلا تكون النفس مجيبه من الممترين الشك ونكون وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. په دې کې عظمت د قرآن بیانوي چې د الله کتاب صادق دی، د عادل والا دی، د دې بدلون څوک نشي کولی. او بل وجه د فیصلې ذکر کوي په کتاب الله باندې. مخکې یاد کې ول چې فیصله به کتاب الله کوو، نو اوس د دې وجه بیانوي په کتاب الله به ولې فیصله کوو. وجه دا ده چې په دې کتاب دا رښتینی کتاب دی، صدقاً بل و عدلن، د الله کتاب کې عدل او انصاف ډېر دی. او دریم لا مبدل کلماته، د الله کتاب کې څوک بدلون نشي کولی، نو ځکه فیصله به د الله کتاب باندې کوو. و تمت پوره دی کلمت ربک، کلمه او کلمات دا دواړه د قرآن نمونه دي. د یاد کې دواړه رال، کلمه هم رالی او کلمات هم رالی، او دا دواړه عبارت د شان دی د قرآن کریم نه دی. د قرآن کریم په نومونو کې یو نوم کلمه راځي بل کلمات راځي. وتمت پورا کریمۃ ربک کریمۃ ربسا چې قرآن کریم دی صدقاً په اعتبار رشتیا والی بانے وعدنا په اعتبار انسان بانے لا مبادر نشتا بدلون کی کریمو دا اللہ لرہو دا اللہ ریدون کی اپویا رے وائن تو تو اکثر من فی الارض یجلو کان سبیل اللہ مخ کے دا حق پارسو دلیل ذکر شو چیغا دا اللہ کتاب دے دا حق پارسو دلیل سر اللہ کتاب دے او دا اللہ کتاب بانے پیسلی کولی وز دا غیر مخالفین دلیل ذکر کئی د مخالفینو دلیل سره چې هغه د اکثریت تابعداری ده اتباع د اکثریت ده د دې ونه یو پایات کې رد کوي په دلیل د باطل پرستو باندې د باطل پرستو درې دلیلونو ته اشاره کوي بریات کوي یو دلیل سره اکثریت په اکثریت پسې رواني دویم یې تبعون الی الظن په ځوان پسې رواني بل وینهم الا یخرسون اٹکال کئ اٹکال سمان بی دلیل خبرې کئ دا د باطل پرستو دلیلی او بل په لیاد نه د جمهوریت را د معلومیږي ځکه جمهوریت کې هم دلیل اغاسی اکثریت دی جمهوریت ډېر زیات مفاسد دی چې ټول مفاسد موږ د کتاب کې را جمع کړی دي تفصیلی بحث هم پرې کړی دی چې مثال جمهوریت کې د څومره آیتونو نه خلاف راغلی د څومره حدیثو نه خلاف راغلی بیا د څومره شرعي حکمونو نه دی کې خلاف راغلی دی هغه ډېر زیات دي خو د مثال په طور باندې د هغې یو نقصان دا دی چې په اسلام کې قانون ساز صرف الله تعالی دی او جمهوریت کې قانون ساز شي نغه پارلمنټ دی د دې وجه نه قرآن کریم چې تر څو یې پارلمنٹ منظوری نہیں کری نو بغیر داغی دا منظوری نہ قانون نہ دے ان داغی پر نزبانی قرآن کریم دا مل قانون نہ شکے دے دا اگر پورے چھے پارلمنٹ منظوری نہیں کری پاک سریعت سے منظوری نہیں کری دا پورے قانون نہ شکے دے دوی ہم دا چھے پر اسلام کے چھو سرے دیوی ضروری بنیادی عقی دینا یا دی حکم نہ انکارو کیا پی کافر کیے گی اللہ دی حکم نہ انکار ہو کہ پہ اسلام کی سرے کافر کیے گی اور پہ جمہوریت کی چھ پارلیمنٹ چاہتا کافر ہوئی نو جمہوریت چھو تسو کافر پارلیمنٹ تا کافر نہیں ہوئے رہے اگر نہ کافر کیے گی لیکن مثلا ملحدی نہیں پہ جمہوریت اگر تا کافر نہیں ہوئے رہی پارلیمنٹ نو اگر کافر نہ مقرری گی دریم لکه په اسلام کې اصلي مرتد شي دی واجب القتل دی په جمهوریت کې واجب القتل نه دی ولې نه دی ځکه دوی مذهبي ازادي ده اقلیت ته به خپل حقوق شدی ورکولی کېږي یو سړی دا کولی شي مسلمان دی اوس الله یهودي شي نصراني شي مجوسي شي نه هغه واجب القتل نه دی په اسلام کې صحیح واجب القتل دی سلورم دا پا اسلام کی مسلمان او کافر عالم او جاہل نیک عمل او بد عمل ندی برابر پا جمہوریت کی دا برابر دی کہ یہ وڈ دی او سلی زیاد شنو کافر او جاہل او بد عمل بے غور دی مثال یو طرف تا مسلمان ولاړ دی ممبرائی تا او بل طرف تا کافر ولاړ دی دی کافر یو وڈ زیاد تی شو نو بے بسوک غوری کافر بے غوری حق دا مشرعی کافر دی یو سره تعلیم ولاړ دی بل سره ته یو ډم او جاهل ولاړ دی خو دې ډم او جاهل یو ور زیات شونه مشری بسو کوي دا ډم به کوي دا جاهل به کوي پینځم دا چې په اسلام کې مشری د نارینه او حق دی ځانه مشری نشي کولای الرجال قوامون علی النساء آیات مخې تیر شو په جمهوریت کې دواړه برابر دي جمهوریت کې وایي ځانه هر قسم مشری کولای شي زانه چې صدارت هم کولای شي وزارت عظما هم کولای شي قضاوت هم کولای شي وزیر دفاع هم جوړېدلی شي نور چې کوم دغه دي ده د حکمرانۍ څه تعلق لري هر قسم حکمرانۍ کولای شي نو اسلام وایي چې زانه مشري نه شي کولای جمهوریت وایي چې هر قسم مشري کولای شي د صدارت پورې د وزارت عظما پورې تمام مشریانې دا کولای شي شپږم دا په اسلام کې څوک عہده غواړي هغه نه اهل دی اسلام وی شکر عہدہ مشری غواڑی غلنا اہل مشری بنا ورکوی او پا جمہوریت کی دوہدی دا حاصل اول پارا ہر ممکن کوشش بکے جمہوریت کے بردی عہدی دا پارا کوشش کے دعوی بکے زان نبی غواڑی اسلام کی غفل اینشی مشری اوام دا چی پا اسلام کی دا سی پارٹی بازی حرام دا چی دا مسلمان دا تقسیم و تفرق دا غی سرازی او پا جمہوریت کی دا سی پارٹی دا قانونی حق دے او بے دغا دا پارٹیانو چی کم مشرانی اگر تا سیکورٹی ورکاو اللہ دا ریاست زیمواری نگور اسلام کی ڈلی و تفرقی نشتا پارٹی بازیانی پی نشتا او جمہوریت کی دا سی یو قانونی حقی دا پا لکنن سبا خلق مختلف سیاسی جماعتونو بانی تقسیمی دیو بالخلاف اتحادو نا کئی دیو بالخلاف احتجاجو نا کئی جلسی جلسو نا کئی دی جواز پا شریعت کی نشتا رہے آتم دا پا اسلام کی خپل صفت کول من ری لسان صفت بنا کئی او جمہوریت کی دی باک نشتا رہے خام خواب خپل صفتو نا کئی آر یو چرا ریخ پل سپر کئی چرا منگ دا مل دا پارا دا وکلا ویندہ کی بدا سے کو او پا اسلام کی دا پل زان سپر کول دا من ری کہ اللہ منہ کئی پلا تو زکو ان پسکم نا ہم پا اسلام کی چو سلے امیر و مشر شو نو دا با ہمیشہ دا پارا امیری تر سوچو کہ دا عزل اسباب نہیں موجود شوی ہمیشہ با امیری او جمہوریت کی امیر چی دی او خاص وقت پاری ہمیشہ حکمرانی نشی کولی لکہ پینزہ کالا پس بین بھی انتخابات کی گی لکہ بالفرض و تقدیر پر یہ طریقہ بان اسلام نافذ امشی خو پینزہ کالا پس و بے ختمی گی یو دیندار سرے مخی ترار امیر شو پینزہ کالا پس و بے ختمی گی لسم پا اسلام کی دا حق معیار قرآن و سنت حق با عشق قرآن و سنت سبرابری او جمہوریت کی دا حق معیار سی اکثریتی یو لسم دا چی پا اسلام کی دا حزب اقتدار و حزب اختلاف تقسیم غلط دے او جمہوریت کی دا تقسیم ضروری دے پا حکومت کی دو قسم خلقی یو حزب اقتدار و بلائی مقابل کسی حزب اختلافی دا دو ڈلی جڑاول ضروری پا جمہوریت کی اسلام کی دے اسے گنجائش نشترے چی بس امیری دا با سم و طاعت کے حکمران اسلام دا مقابل کی بے جلسی جلسونا احتجاجونا دا نشتا یہ دائی مقابل کی اتحادون ادا بیانش کرے کچھ امیری بے بہت امیر رسم و طاعت بے کے جمہوریت کی دا خبر نش کرے دولسم پر اسلام کے عرص و درائی اہن نرے مثال نیسر جاہل رے پاسق پاجر رے اگر درائی اہن نرے او جمہوریت کی ادا غصوک رائی ورکولا چی چوش ناخریکار قدرے والے دی کاغا علمی و کاغا جاہلی کاغا نارنی و کاغا زانی او کاغا اجلائی نو ام اگر ایچی ورکولے دیالسم پا اسلام کے پا ارتداد پسق بدعات و گمرائی پا خورول و پابندی دا او جمہوریت کے ایتا اظہار درائی و ایدا مکمل ازادی دا پیو سرے پا ملکی ارتداد خورائی دا رنگی نور منکرات خورائی نو داستای و قانونی حق دے ویوری درائی ازادی دا دا اظہار دو سرے خپل رائی اظہار کولے شی سوال لسن پا اسلام کی زنا مطلقا ناروا دا پا جمہوریت کی پر ازامندی سر زنا روا دا نرنو زانا رازی شی نو پر ازا سر زنا روا دا پا جمہوریت کی پینزل لسن پا اسلام کی پا جواری سود وغیرہ بانی پابندی دا پا جمہوریت کی بری پابندی نشتا جمہوریت کی سودم کولے شی جواریم کولے شی یعنی لندہ دا پا ارہ ناجوائز طریقہ کتم ماد راجمہ کے راجمہ کولے شی او اسلام کے لاپ پابندیاں نہیں دی چھ جائز کاروبار بکے حلال کاروبار بکے شپاڑسم پا اسلام کی دا ار ناروا قانون احترام حرام دے ناروا قانونی پا ملکی داغی احترام حرام دے احترام بے نکے داغی مخالفت بکے داغی نبا براعت بکے او پا جمہوریت کی دا ٹھول ملکی قوانین احترام سے لازم دے پا ملکی چھ ار قانونی ولو کا قانون کی دیر غٹ کو پوری غٹ منکر بکے پرو دی احترام دبانی لازم بے احترام بے کے واللسم با اسلام کے تحلیل و تحریم حق صرف دا اللہ تعالیٰ دے او جمہوریت کی دا کہ دیش حلال دے حرام شی و حرام دے سشی حلال شی مثلا پا اسلام کی سود چلے حرام دے جمہوریت کی حرام ندے جمہوریت کی حلالی گی یا جواری شوا یا شراب یا بل شی دا په اسلام کې حرام دی خو جمهوریت کې دا حلال دی شی څه مشکل دی کې نشته بل دا شی په اسلام کې حاکم اعلی صرف الله تعالی ای حقیقی او اعلی حاکمیت صرف الله تعالی دی او جمهوریت کې حاکم اعلی سی عوامی حقیقی او اصل حاکمیت دا عوام وی ځکه جمهوریت نظام دا په خلکو پسې صحیح مربوط دی شلم دا په اسلام کې کافر په مسلمان حکمرانی کولی شي نشي کولی په اسلام کې کافر په مسلمان حکمرانی نشي کولی په جمهوریت کې هر څوک حکمرانی کولی شي که هغه مسلمان وي که هغه هندوسي کي که هغه بل مذهب والی یویشتم دا چې د اسلام سیاسي نظام همیشه د نیکانو خلکو په لاس کې وي ځکه دا د امت یو عظیم امانت دی هر څوک د دې اهل نه وي او د جمهوریت سیاسي نظام همیشه د ناکاره په خلکو په لاس کې وي ځکه د جمهوریت بنیاد اکثریت یا اکثریت د ناکارو خلکو وي نو ګورئ په اسلام کې سیاسي نظام دا به د نیکانو په خلکو په لاس کې وي دا به د زرداري په لاس کې نه وي دا به د مریم نواز او د بېنظیر او د بل او د بل په لاس کې به نه وي ځکه دا امامت او مشري دا یو عظیم امانت دی هر څوک د دې اهل نه دي او جمهوریت کې دا سیاسي نظام همیشه د ناکار خلکو په لاس کې تاسو یې نه ټول عمر بر سر اقتدار څوک راځي ناکار خلک راځي دویشتم دا اسلام په هیڅ صورت کې باطل نه برداشت کوي اسلامي مل دی په هغه باطل نه باطل به پکې نه پاتې کیږي د دې وجې نه مرتد به په اسلام کې وژلی کیږي په جمهوریت کې مکمل ازادي ده که څوک کوم دین خوښوي په هغې باندې پابندي نشته داسې بې شماره که ټول راجمع کړي نو ډېر زیات دي خو اکثر د وخت کمی موږ دې خبرو باندې بحث نشو کولی ځکه وخت لنډ تنګي نو بهرحال د جمهوریت ټول بنیادونه چې دي دا د اسلام خلاف دي د الف نه تریا پورې دا ټول د شریعت د خلاف دي نن سبا ټوله دنیا د دې لپاره لګیا ده چې دا جمهوریت په دنیا کې مستحکم کړي او مضبوط کړي او دغه ملکونو څخه کفار همکاري هم ډېره کوي چې په هغه کې څومره جمهوري نظام چې دی مضبوطېږي نو بهرحال وایم توتوی اکثریت کې خبره کوله چې دې نه یو د جمهوریت ردم معلومېږي ځکه جمهوریت کې ټول اکثریت څه اطاعت دي هغوی تابعداري او الله تعالی څه وایي که د اکثریت تابعداري دې وکړه نو ګمراه به دې کړي نو په اکثریت کې ګمراهي او دی د اکثریت تابعداري لازم ګڼي جمهوریت کې نو وایم توتوی الله که تابعداري وکړي ځي الله چا چې په ځمکه کې تا به ګمراه کړي د الله د لارې نه دی تابعداري نه کوي مګر د ګمان او دی مګر اټکل ګمان کوونکي دي ان ربک واعلم من یضل عن سبیله یقینا ستا رب دا ښه پوهې دی په هغه چا چې ګمراه شي د الله د لارې نه وهو اعلم د الله ښه پوهې دی بالمهتدین په هدایت موندونکو باندې دی ښه پوهې دی څه معنی هر چا ته به د هغې مناسب سزا او جزا الله ورکوي گمراهان له خپل سزا ورکی نیکان له بخا په خپل باندې خبر له ورکی فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین د دې سپو د سورت اول ایسه ختمه شو د سورت په اول ایسه کې د شرک او د مشرکان رد وشو او ډیر دلایل دویش دلایل عقلیه د دې ځای پورې بیان شو دارنګه سه عقبات څلور عقبات هم بیان شو دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام او د اولس انبیاو نه دا هم ذکر شو د دې نه وروسته د سورت دویمه ایسه ده په دې دویمه ایسه کې غټ مضمون اغارت دا شرک فعلی دی یعنې رد کوي تحریمات العباد باندې او په نزور العباد باندې او دوه درې دلایل عقلیه هغه به ذکر کړي ساقبات دي هغه به ذکر کړي په آخر کې د نبی علیه السلام اعلانات دي فکولو الله وایي پس خورئ دا په مخ کې تفریح ده په کولو کې پار اوړه چې هر کله تاسو توحید وپېژانده د شرک قباحت هم وپېژانده نو په کولو الله وایي خورئ مما دغه څه نه خورئ څه معنی حلال یې ګڼئ کولو لپسې کله راشي نو دا تحریمات العباد لري یعنی حرام یې مه ګڼئ بلکې حلال یې وګڼئ مما دغه څه نه چې یاد دی شوم د الله په هغې باندې کوي وایي تاسو الله په آیتونو باندې ایمان لرونکي وما لكم الا تاكلوا پدے کے مراد تحریمات و عباد بانی اور دے مخ کی حکم تاکید کئی اللہ یوما رقم سیتا سن تا گلتا سے نخرئی دان شاعت شنم دلہ پاغی بانی دلہ نن پہ یادش حالات شیر ولی پذان حرام گنی تحریم دزان مکوئی شرک پہلی کی رضان تحریمی نہ جمہوریت کی رضان تحریم کے ریشی وقت پا شرف تاقی سنات تفصیل کرے تاف صلاح دا صلی اللہ حرام کی افطاف سبانی پسر سی غرم عزیرہ ندا پکم زی حوالہ دا چلنا دی تفصیل مخ کے شعے دے حرام ہو بائی و صورت معاہدہ کی تفصیل شعے خوبصورت معاہدہ کو نزول کی روح صلاح صورت نعام نہ نپائی حوالہ نہ صحیح کی گی زنویدہ حوالہ صورت نحل صورت نحل کی تفصیل شعے فعالتاً تفصیل نشتا آتاً صرف سلور محرمات ذکر شویری خدا دا چھ دین مراد دا تفصیل دا چھ کم دی صورت نعام کے دے او پاس فلا ماجی مانا دا مزاری سر دا او ماجی سوالی تعبیر کئی دا تیقون دا پارا مخی قیدہ تیر شووا چھ کلا کلا دا مزارین تعبیر پا ماجی سر کی گی فدے کے تیقون تا اشارہ تیقون سما دا خبر یقینی دا دا سر کچی شوی نوقات پا صلاح تاقی صلاح تفصیل کے اللہ تعالیٰ صلاح و شرام کے لئے اللہ تعالیٰ صبانی اللہ مستوریرتم مگر اگر چھتا سی محتاج سیغیتا استراری حالتی نبیر دا مرداری نسلے خوراک کولیشی خنزیر وقت یا مردار دا یا نزد غیر اللہ دا زورت دا نسلے دا غین خوراک کولیشی او دا خوراک دا دین عظیمت دے و کرخصت دے اکثر علماء چی خوراک بات خام خاکی زن بات مر نبچه او بازی وی نا خوراک زوری نده کسر مر شی دام کولش خوراک کنی که مر گل راشی خدا خبر مخی تیره شوه و این کثیران یقینان در خام خاک گمراکی گی بی احوائیم بخول خواهشات و بانی بغیر دا علمنا یقینان سار ابدا که پویده پزیته که اون کو بانی وذرو ظاهر الاسم وباطنه الله يفرد ويخار غنا او پټ غنا ظاهري غنا او باطني دا دواړه پرېدي ظاهري چاته وي باطني چاته وي ابن کثیر رحمه الله وایي چې صحیح خبر دار چې دایات عام در ټول گناهونه تا یعنی مقصد دار هر گنا پرېدا وي کاوا پټي او کاوا خکاري نٹول گناہ انتا اللہ پر شامل لے زن اللہ سے وہی ظاہر الاسمی اخکار گناہ چلاغی تعلق دچا سی دا بدن سرائی اخکار بدن سے تعلقی لکا شرکی پیلی و باتن او پٹ گناہ چی دزل سے تعلقی لکا شرک اعتقادی فگور شرک پیلی یا شرک اعتقادی دار دے یو مثال لے کنی دے نمرات ہر اخکار گناہ و ہر پٹ گناہ دا یقینا کسان چې کوئی گناہ نہ رسوی ځان دې چې بدله ورکړي شي دا اوس چې دې کوي ولا تاکل مما لم یذکر اسم الله علیه پدې یاد کې رات کوي په نزور لای بعد باری مخ کې دعایتونه کې رد چاو شو تحریمات لای بعد و شرات کوي په نزور عباد باری ولا تاکل مما لم یذکر الله او مخور ایدا وسنا چنه بیا شونون د الله پاغي باندې مما لم یذکر اسم الله دا وسنا چنه یاد کړی شوې نون د الله پاغي باندې و انه لا فسق یقینا دا زفا فنون د غیر الله باندې دا خامخا فسق دی په دې سره پاسیکیږي یعنی مشرکی یب دی باندې نو انه زمیر دا زفا غیر الله تراجی دی و انه یقینا دا زفا فنون دا غیر الله خامخا فسق دی خود فسق نبی مراد فسقی اعتقادی دی یعنی سلیه پدی کافر کیی یا و انه یقینا دا خوراک دا دینا یو شی من دا نظر دا غیر الله دی تا دینا خوراک که ندا فسق دی خود بیر فسق نمراد فسقی عملی دی و انه یقینا خوراک دا دینا خامخا فسق دی وإن الشياطين يقينا شيطانا لا يوحون خامخا وسوسة ورزي إلى أوليائهم فلو دوستانو تا شيطانان فلو دوستانو تا وسوسة وسوسة ورزي لدي چې دغه حلال سره په ځان حرام کی یا دغه ننګې د دېنه نظر د غیر الله نه خوراک وکي نو وإن الشیاطین یقینا شیطانان لیوحون خامخا وسوسې غوړي خپلو دوستانو ته لیجادلوکم د دې لپاره ستاسو سره جګړې وکي وإن اطعتموهم تاسو تابعداري وکړه د دې وو تابعداری په څه شی وکړه د تحلیل او تحریم کې هغه ته یو شی حلال کې او ته حلال وګڼئ یا ته یو شی حرام کې او ته حرام وګڼئ نو انکم لمشرکون یقینا تاسو به خامخا مشرکان وئ. سمانا په دیم سره مشرکیږي چې سړی د یو چا حل او حرمت ومني، لکه مخکې داسې تیر شوي وو چې نسوارو به دا کار کاوه چې پیران او مریان به ته یو شی حلال وګرځه دوی به حلال ګاڼه، کای بول دا حرام دی دوی به حرام ګاڼه. دې ته شرک بالحکم وایي، شرک بالحاکمیت او شرک بالتشریع ورته وایي. او دا قسم شرک په جمهوریت کې ډېر زیات دی، دا تحلیل او تحریم پکې کیږي. نو د یو چا د وجې نه حل او حرمت منل دام سره شرک دی. ولې شرک شو؟ د الله نه ماسوا بل حاکم یې ومانه. امام رازی رحمه الله دا وجه ذکر کوي، زجاج نه نقل کوي. زجاج رحمه الله چې دا سنورم صدی عالم دی، ډېر لوی عالم دی، هغه وایي دا سره مشرک شو. ولې؟ ځکه د الله نه ماسوا د بل چا حاکمیت یې ومانه. نو سړی چې د بل چا حاکمیت مني، لکه حاکمیت یې اعلی د شاه دپاره د عوامو دپاره دی، د پارلمنټ دپاره دی، نو چې عوامو د حاکمیت یې اعلی ثابت کو نو انکم لمشرکون، ځکه د هغې د وایي نه تا تحلیل او تحریم وکړو. او من کان میتا فاحیینا وجعلنا له نورا یمشی به. په دې آیت کې ترغیب ورکوي قرآن او توحید ته، چې ګورئ توحید ژوند دی او قرآن کریم رڼا ده. نو ترغیب دی قرآن او توحید ته. دویم دی آیات کې نرد د جمهوریت هم معلومیږي. ولې؟ ځکه جمهوریت والا د اسلام او د کفر فرق نه کوي، او د دې آیت نه واضحه فرق معلومیږي. الله یو سړی ژوندی دی، مسلمان دی، قرآن وسړی. نو که من مسلو پی ظلمات، آیا دا کېدای شي په شان دغه چا چې هغه په چا کې تیارو کې یو سړی سره رڼا وسره د اسلام او بل په تیارو د کوپر کې دی، دا دواړه برابرېږي؟ نه برابرېږي. او جمهوریت کې څه وایي؟ چې دا دواړه برابر دي، لیکن وایي فرق نشته دی. درېیم پایات کې د مؤمن او د کافر مثال ذکر کوي، چې کافر په شان د مړی دی او مؤمن په شان د چا دی؟ د ژوندي باندې دی. نو من کان میتن، یا څوک چې مړ په څه باندې؟ سړی کافر دی، سړی جاهل دی، سړی ګناهګار دی، په دې سړی مري. خو ګورئ دا موت او دا حیات، دا روحاني موت او روحاني حیات دی. ظاهراً خو سړی ژوندی دی، خو چې کافر دی الله ورته مړی وایي. یو سړی ژوندی دی خو چې جاهل دی، نو الله ورته مړی وایي. او یو سړی ژوندی دی خو ګناهګار دی، ګناهونه ډېر کوي، نو الله ورته څه وایي؟ مړی ورته وایي. فاحییناه، الله موږ یې را ژوندی کړو. څنګه را ژوندی کړو؟ الله ورته ایمان نصیب کړي، یا الله ورته علم ورکړي، یا د ګناهونو پسې نیک اعمال شروع کړي. وجعلنا له نورا، وګرځو د ده پاره رڼا. رڼا څه دی؟ قرآن ورته الله نصیب کړي. مسلمان هم دی او الله ورته قرآن نصیب کړي. او یمشی به فی الناس، دی ګرځي په دې سره په خلو کې، یعنی بیا د قرآن ورسره دی، په دې قرآن عمل کوي او د دې قرآن دعوت خلکو ته چلی. یمشی به فی الناس معنی چې د قرآن باندې عمل کوي او بیا دې دعوت هم چلی. سلیم مؤمن هم دی، الله ورته قرآن هم نصیب کی، او بیا دې قرآن عمل کوي او د دې دعوت چلی. نو کمن آیا دا د افشان دغه چا مثل وچې دغه مثال فی ظلمات، په تیارو کې، بل یو تیارو کې پروت دی. تیارہ دے کفر دا یا دے جہل دا یا دے گناہون دا لیسا بخاری نی وطن کے من حال دینا دا دوڑا برابر دی نشی برابر دی دے دوڑا کے دیر غٹ پرق دے کافر و مومن عالم و جاہل نیک عمل و بد عمل دے دوڑا کسر دے دے دے یو شانی نی دی او جمہوریت کے وی نی یو شانی دی کذالکم دقن یزو انہا فیدہ شوئے کافران تاوک چلئے کئی ما کان یعملون آس چلئے کئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا فدیات کیو نبی علیہ السلام نے تسلی ورکی چھ پیغمبر خفا کی گا ما ہمیشہ پار دغسی کی گی چھ کم دا کلی و دا علاقی غٹانی دا حق برستو دشمنی و مقابلہ کی او دویم پایات کی پینزم عقبہ ذکر کی درین پایات کی دمکی و زور ندا چو ما یم کرونا الا بیان پوسیم اللہ وی دا مخالفین چی کمی منصوبے جوڑائی ندی بلا سر پدی بانی پریوزی نایات کی او تسلی دا دویم پینزم عقبہ دا او درین پایات کی سرے دمکی لدی مخالفین تا چتاو دا حق مقابل کی کمی منصوبے جوڑوائی ندی بلا سر واللہ بتا سو پری باسی خمونگ ودی کی پینزم عقبہ دا یعنی پینزم قسم امتحان چی حق پارو سبانی رازی مخ کی امتحان دا ناکار ملیان و ناکار پیران و طرف لو مخ کی کم امتحان دا یوسل دورسم کی چو وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن ادا ناکار ملیان و پیران و طرف لغا امتحان لو او دا امتحان دا ناکار حکمرانان و طرف نرے ناکار حکمرانان بستا مقابلی تا ادری گی مخ کی ویچ ناکار پیر و ملابل مقابلی تا ادری گی وشوی چی ناکارا حکمران بم دی مقابلی تا ادریگی او دین مسئل که دی دری قسم خالکو دا وجن تباکیگی ناکار مولا ناکار پیر او ناکار حکمران عبداللہ بن مبارک رحمه اللہ وی وحلاف صدد دین الا الملوک و احبار سوین و رحبانوها وی دین دری قسم خالکو تباکو یو ناکار بادشاہانو بل ناکار مولیانو بل ناکار پیرانو او دا دی امتحان حاصل دارے چکا اوستا مقابلہ خو بل ناکار مولیان و پیران و سرازی خدا غین روس سوا بے ناکار حکمرانان و غٹان و سم مقابلہ رازی چستا خلاب باغی تا چیرے رپورٹو نکی گی بتا مختلف نمون لگی پا مختلف طریقو بتا برنامی نبے اغا غٹان بستا خلاب منصوبے جوڑی لیم کرو پیہا ستا خلاب منصوبے جوڑی منصوبہ سی حکمرانانو دو حکمرانانو دری قسم منصوبی یو دو وجلو چه تا سا دو وجلو کوشش بکی او دویم دو شرل دو ملکانو بری شرلی او دریم سر دو قیدی کولو جیل تا بری غرزی دا دری قسم منصوبی اکثر رسی وجل او شرل او قیدی کول سا خلاب بدغا منصوبی جوڑی لیم کور پی ها که داوتا اشاره ده او د نبی علیہ السلام بارہ کې چې کله مشرکین را جمع شو درو ندوه کې نو سورت انفال کې براشي دا غی خلاف هم د درې کار شوی وو چې نبی علیہ السلام وژنو یا د ملک نه شړو او یا یې قیدی کوو بندي کوي نو د حق پرست خلاف دا درې قسمه منصوبې جوړیږي خو چې کله سړي کې تعالی صبر او استقامت نصیب کی او د سړي عقیده کله کوي نو د دې ټولو خبرو پروا نه ساتي ابن تیمیہ رحمہ اللہ وی کہ خلق ما وجنی نو دا می شہادت دے دا یو خکار دے شا اللہ می شہید کی او کو دا ملکن می شڑی نو دا می سیاحت دے او کو جیل تا می غرزی نو جیل کی سی خلوتی و عبادتی نو دا مومن پر دری وارو کارنو کی پیداشتا مرگی تا شہادتی دا ملکن شرل دا حجرت دے دا حجرت زان لڑی رجات پزائل دی او کو سلے بندیشی نو پقیت کے عبادتو نڑیر کی خلوت پہ کی سر زان نے عبادت پہ گلیر کی تلاوتون نپلون ہر عمل پہ اسکار پہ گلیر کی گی بعض علماء دا سیو چھے بدا خلوت دیر غٹا تمنا کولا چھے اللہ مجھے خلوت نصیب کی سر زان لے دا اللہ عبادت پہ کی نبارا اللہ پہ دیر کی نحاصل لدے ابتلا دارے چھے کلا بستا مقابلہ کی ناکار حکمرانان بھئی او ناکار غٹان بھئی چھے بستا خلاب منصوبے جوڑائی فاللہ سوی وما یمکرون الا بیان پوسیم دا کمی منصوبے چستا خلاف جوڑائی دا با دید سبائی سبب جوڑے گی ډیر کار دا سکیږي د کمیسال روس په افغانستان حمله وکړه دا حمله د هغې د تباهي سبب الله وګرځاو امریکې او ناټو حمله وکړه دا حمله الله د هغې د تباهي سبب وګرځاو نو وکذلک همدقرنګې جعلنا من ګرځولي پار کړي کیا کابل غټان مجرم یا مجرمان درې لیم کرو تدبیرونه وکړي دېږ او تدبیرونه نه شي کولی مګر خپل ځانونه باندې دوی نه پوهېږي وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى پدیات کی زجر کئی دی غٹانو تا چھ دو غٹان دو حکمرانان دون متکبر دی چھ دی پیغمبر سم زان برابر گری دی یومنگ دا پوری خبر نمنو ترسو چھ منگ تا داس کتاب را نکلے شی چھ کم دی پیغمبران تا ورکلے شوی لے نو دون تکبر کی اللہ وی دی چھ دی پیغمبر سم زان برابر گری وإذا جاءتهم كل شيء لعجبتم يوم وجزان قالوا إذا لن نؤمن أشهر من غير إيمان دراولو حتى لو تاتا ديش من تراك ليش شان لا شور كريشوري في غمبارا ندرنا تالله أعلم أن لا خفويجي حيث يجعلكم زيكي شغل زي رسالة أخبر في غمبري سمعنا الله في غمبري جزء في جرم شد الله شر في غمبري أهل ليه وكنا ليه نالله غزين في جري شانا شالله كار أخري تغسريك الله أهليت و تمعلومی چی دے اہل دے کار دے نزکت اللہ کار اخری سیسیب اللہ جن اجرم سغار عند اللہ پدے کی سزا ذکر کئی او سنگ سزا ذکر کئی اشارہ دا چی جزا دا من جنس العملی دے تکبر کلیو دے دیر تکبر نید انبیاء سزان برابر گارن نا اللہ وی دے بزلیل شی سغار عند اللہ اللہ بزلیل کی دے وینا متکبر انسان چی د قیامت پر الله ذلیل کوي ځکه دا تکبر سره ذلت ډیر مناسب دی سیصیب الذین شوبر چې کسان راځي د مجرمانو مجرمان دی ذلت پنی ځل نو عذاب سخت په سبب بما کانوا سبب دا شو دی یم کورون تدبیرونه کول فمن یرید الله یهدی یشرح صدره للاسلام په دې آیت کې به تقابل ذکر کوي بین الفریقین دو ڈلی دائم اس کے تقابل ذکر کئی دا تقابل دا قرآن کریم پر ڈیر صورتوں کی زیب زیر راضی اس صورت نام کے مشتا صورت زمر کے مراضی نور صورتوں کی زیب زیر راضی حاصل دار شگور دو فریق ری دا دو فریق شر ان برابری گی یو منون کے خالق دے چداغی سینا کھولاوی اسلام تھا او دویم نمنون کی دی داغی سینه تنگه را داشت تنگه را لاو لکه چپ غربانی خیجی نو دادوال شر برابری گی دادوال نبرابری گی دیکن دیر پارغ دی نو دینم دا معلوم شو چه دیمانی که مساوات نشتا لکسیم که جمهوریت نظریه را جمهوریت که بسیر مساوات دیده طول خلق ما بین کی نه نه مساوات نشتا اللاوی دادوال شر برابری گی یا بعضی خلق سره د علم نه یو هدف او علم اموسی او بیان نه کوي چې په اسلام کې سره مساوات دی دا مساوات دین دی وای دا هر څه خیر ساتي نو مساوات په اسلام کې دا څه نشه چې مسلمان او کافر دی یو شان شي نه راکو یو متقی او فاسق فاجر دی یو شان شي په من په سوا سو کې لري الله چې نه اراده کوي چې هدایت کوي او ته کولاو کې دا سینه اسلام ته سینه اسلام ته کولاو شي څنګه کولاو شي حدیث کې دغه علامات کودلی شوی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دنیا سے مینا کم شی اخرت سے مینا پیدا شی او د مرد لپاره تیاری شروع کی دا د شری صدر علامه ده چې انسان دا سی چې دنیا سے مینا کم شی اخرت سے مینا ډیر شی او بل د مرد لپاره تیاری شروع کی نو دا د شری صدر علامه ای و من یرید اسو چن لا اراده وکي چې ګمرا کی غلو ګل دا وی سینا سو یقن تنگه حرجن سخت تنگه كأنما يصعدوا لك چلے خیجی يصعدوا اصل کی يتصعدوا دے خطا پا سواد بدل شوا او سواد پا سواد کی مدغم شون يصعدوا تی جوڑ شو يفعلوا وزن تی جوڑ شو كأنما گوئے کلے يصعدوا خی يسمان دن دقن گرزی اللہ پلی تی پاک اسانو چی مان دروڑی وآدھا سرات ربک مستقیم دا اس ترغیب قرآن تور کئی چې په قرآن عملو کوي دا نیغ لار ده من گو اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم یو مستقصنه قرآن کریم ده ننی درس کې بل مستاق تیر شو پی کرم دی چې هغه څه و ټول هېر شوي دي لکه چې د انبیا ولار دا د شراط مستقیم مستاقو مخکې ایتونه کې تیر شو یو دغه و کوم ځای کې تیر شو وهدیناهم واجتبیناهم وهدیناهم الی صراط مستقیم واتی آیات کې دیار کې بل مستاقو خود چې هغه قرآن کریم دی وهذا صراط ربك ودا قرآن کریم لا درف سر مستقیما قد فصلنا الآیات تعقیب سر تفصیل سر من بیان آیتنا لقوم یذکرون قوم پاره چې هغه نصیحت اخلي لهم دار السلام عند ربهم دې کې بشارت ذکر کوي لهم دیلا دار السلام کور د الله دی سلام د الله نوم دی دار السلام څه معنی کور د الله دویم معنی لهم دار السلام د دې لپاره هغه کور د سلامتیا دی چا کې به د ټول آفتونه سلامتی آئی جنت کې به هیڅ قسم آفت بند راځي بیماری بند راځي بوډاوالی بند راځي پریشانی غمونه بند راځي د ټول آفتونه کې سلامتی آئی ځکه ورته دار السلام وایي او دریم معنا دار السلام کور د سلامونو جنت کې سلامونه ډیر زیات دي جنتیان به یو بل ته سلامونه کوي ملائک به ورته سلامونه کوي الله رب العزت به ورته سلامونه کوي نو ځکه ورته څه وایي دار السلام ورته وایي نو دار السلام معنی کور د الله دار السلام معنی کور د سلامتیا او دار السلام څه معنی کور د سلامونو عند ربهم پلی د رب ددی وهو علیهم د الله حفاظت کوونکی ردی و دی ولی معنی حافظ او ولی امدادی د دی حفاظت کوونکی ردی امدادی دی بما کانو یعملون سردا من نشرئ کوی د نیک اعمال فجب الله دی خلکو حفاظت کوي د هر مومن صلی الله د حفاظت وعده ان الله یدافع عن الذین آمنوا والله د مؤمنان نه څه کوي دفاع کوي دلته وایي الله به حفاظت کوي الله به مدد کوي ولی بما کانو یعملون د دوی د نیک اعمالو په وجه باندې و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس په دې یاد کې تخویف ورکوي مشرکین بالجن لره او مشرکین بالجن باندې رد کوي د مشرکینو قسمونه کې مشرکین بالجن اصولو کې تفصیل تیر شوی و نو هغې ته تخویف دی دویم په دیات کې زوالین او مزولین دواړه ذکر کوي یو هغه دی چې ګمراه شوي وو چې هغه انسانان دي دویم هغه مزولین وو چې دوی ګمراه کړي وو چې هغه څوک وو پیران وو نو د زوال او مزول دواړو بیان کوي زوال د انسانان وو او مزول د جنات وو دریم دا چې دوی به اعتراف په خپلو جرمونو باندې وکړي د قیامت په ورځ باندې څنګه اعتراف به وکړي دی به وایي چې ربنا استمتع بعضنا او بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا نو دی به په خپل ځان اعتراف وکړي او مقصد به طلب د معافۍ چې الله موږ غلطي کړې خو په پښیمان یو موږ معاف کړه دا به د قیامت په ورځ وایي ربنا استمتع او بلغنا اجلنا کې به د خپل جرمونو اقرار دی او مقصد یې دا دی چې الله موږ ته معافي وکړه موږ خپل جرمونه منو خو معاف هم کړه خو هلته بیا معافي نه کېږي قیامت کې نو که الله به ته څه وایي قال النار مثواکم جهنم ستاسو زیری دی معافي نشته په قیامت کې پنځم آیت کې دلیل دی په دې باندې چې پیران مکلف دي څنګه چې انسانان څه دي مکلف دي بیا دلته دوه جوابونه دي یو د جناتو دی بل د انسانانو دی انسانان خو به جواب وکړي الله سوال د دواړو نه کوي یا معشر الجن والانس قد استکثرتم من الانس یا معشر الجن دلته خطاب جناتو ته دی خو ګورئ جواب به صرف انسانان وکړي وقال اولیاء من الانس انسانان به جواب کوي جنات به جواب نه کوي ځکه جنات د جواب نه عاجز لري چې عاجز لري نو دوی د جواب نه غلي شوي دي جواب بس شته دی نه چې دوی جواب وکړي نو ځکه دوی جواب نه دی ذکر شوی پوه شوی بي نو آیات کې پنځه شپږ غټې خبرې ذکر شوي دي یو تخویف د مشرکین بالجن لره بل بیان د زوالینو د مزولینو پکې شوی دی دریم اعتراف د انسانانو ذکر کوي په خپلو جرمونو باندې او مقصد طلب د معافۍ دی پینزم دیتا با جواب اللہ ورکی چی قال النار مسواکم یعنی مافی نشتا سنورم دواری پینزم اشارہ دیتا چی جنات مکلب دی لکہ انسانان چی مکلب دی او شپاگم دلتا انسانانو جواب ذکر شو دا جناتو جواب ندے ذکر شو ولی لکہ داوی سبا جواب نئی نبدیو جب دی غلی شو جواب بنا کئی و یوم یحشر مکمل شل را جمع کدی ټول انسان و پیران ټول یا ڈرے پیران و تاقیس قدیس اکثر تم دی و مانا دارا جب تاقیس را تا سی دیر گمراہ کری دی انسانانو نا اس تاکسر تم سمانا ڈیرم گمراہ کری دی ویم مانا ڈیرم تابع کری دا زان وقال اولیام وہ جدی و دوستان انسانان اے رب از منگ پیدا خسی و باز منگ دا باز نورونا پیدا دا چل گران دے پیدا خسی و باز منگ دا باز نورونا پیدا سوا پیدا بنیادی داوا چی انسانان با دی پیران مدد گوختا نو پا دی بدا پیران خوشحالو چی گورا دی زمان مشریف زان اومنلا او انسانانو با تی دا پیدا خستلا چی وقتی با داگی غاکارو شو زورت بے پورا شو لکر دی تفصیل من پوسولو که کلی اوٹول لکر دی بے خوش زنگل که شپر آلا دی بول عوضو بے سیر حاضر وادی من سپاہی قومی دا کریمات بے ویل چی دی میدان کم مشر پی رہ رہے من پا آس پانا غوارو چی دی آگا کشران بے وقوع من تا کم نقصانو نرسی دا با پانا بچاو اختلا دی انسانانو نو پیران ور دی خوشحال شو چی گورا زمان مشیری انسانانو امو منلا او دی انسانانو کی بیدا پیدا و چی وقتی تور زورت بے پورا شو کار بے وش او دی بانی مخی من واقع زکر کری و ای صحابی دی اگو جر پلاس سلارم و زمان دی اشونگی سر شپار آنا دی شپی او چر مخرال گلول او تختاو درمینا نو اگو ویلا چی یا عامر الوادی جارکا دال پاس دیویل داون یو غاغو شیا سرحانو ارسله یعنی مقصد انسا دی شپونکی پا پیری سپنه و گختلا پیری آوازو که جلا گروه رو پریده و گروه روغ جون را را ویسی زخم پکنه و شوی نگوره دی انسان کار رو شو گروه روغ را را او اگر پیران پا دی خوشحال و چی زمان مشیری انسانانو امو منده نور داسه دیر واقعات را غری چی پایی که انسانانو پیران دیو بنا پیدی خسی بدی که دیر واقعات دی تاریخی واقعات دی نمبر انو پا زمانه که داس واقع را غلی و ابن بطوتا یو ناشنا واقع زیدی زبانی نقل کری دا نو قدیس تکسر تون دو معنی من گفت لیو اسلام تا پیدا خسی و بازی من دا بازی نورو دا و بلغنا و بلغنا او من رسیدی اجلنا لذی نیتی زمان گاوی تا اجل تن نایتا مقرر کری دا زمان دا پارا قالوی اللہ پاک النار ور مسواکم جرو سیدو ساو جا ہمیں سبوی پا دے کہ مگر آچو غڑی اللہ یقین سارا حکمت والا دے پویا دے وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانو یکسبون دا شپگم عقب ذکر کئی او دا شپگم امتحان دا مخکن دیر ساخت رے ذکر دا اری و رسلی امتحان دا مخکن سختی دیتا عقبات ستوی یعنی و امتحانونا او دا و امتحانونا پا لفظ کذالک سذکر کئی مخی منگویلی دی که قاعده مستمری تا اشاره ده اصولی که منگویلی دی تا کذالک دا بیان الاستمرار وی چه دی که قاعده تا اشاره همیشه دا سیکی گی نو دا آخری شپگم نمبر امتحان ده چه که دا حق پرست و مقابله دی حد تا ورسی گی چه طول ظالمان دا یو بل اتحادیان جور شی او دا حق پرست خلاف چه ده یو قوی اتحاد جور گی لگا کل کل داس اتحادو نکیگی لگا دی تیر وقت کی طول کو پارو نمجایدین خلاب قوی اتحاد جوڑ کو دناتو پنم بانی یا دا امریکیو دا غیر اتحادان پنم بانی نو کل کل دا حق پارست خلاب داس قوی اتحادو نجوڑیگی نبی علیہ السلام پا مقابلہ کی قوی اتحاد شو در اون ندوہ کی طول مشکین را جمع شویو او دا نبی علیہ السلام دا مرک پی سلیع وکلدہ سویت انپال کے واقعی تا اشارہ کئی یادان کی جنگ حزاب کی نبی علیہ السلام خلاف قوی اتحاد شو مشکین و قبائل و او دان یہ بے سبن و قریضہ و ام ملگر کیا کلی و نو کله کله دا اعتلام په سری راځي چې حق پرست نیکان خلک بیخي یوازې پاتې شي، دا هغو ملګري نه وي، او دا څونه کافران یا ظالمان دا ټول دای خلاف یو قوي اتحاد جوړ کړي، او دا اعتلام یې ډېره غټه وي، ځکه دې کې حق پرست او نیکان خلک یوازې پاتې شي، ظاهري دا هغوی ملګري نه وي. نو دې عقبې ته الله اشاره کوي چې وکذلک هم دغه رنګې نولي موږ ملګري کوو بعض ظالمان، نولي دوه معنی دي، یو معنی دا ده نولي ملګري کوو بعض ظالمان د بعض نورو سره، د ظالمان د یو بل ملګري شي، د یو بل اتحاد جوړ کړي، د یو بل څه اتحادیه دي، نولي ملګري کوو. نو دا شپږم آخري عقبه ده، بعض نولي معنی مسلط کوو، حاکمان کوو بعض ظالمان بعض نورو. نو بیا دا تخریف دنیوي جوړېږي په دې دویمه توجیه، څه معنا ده؟ رعیت ظالمان دي، نو الله پې حکمرانان هم ظالمان مسلط، کله کله داسې کېږي، حدیث کې راځي کما تکونو یول علیکم، څنګه چې تاسو یو دقه نه وي حکمران در باندې مقررېږي، په دې رعیت کې ظلمي ګناهونه وي، نو الله پې ظالم حکمرانان څه کې مسلط کی، دا غی بهترین علاج یو دا گناهونه توبه ایستلی په اخلاص باندې الله پاک ته، سره په اخلاص توبه وباسي دا به ظالم حکمرانان نبی الله خلاصي. نولي دوی معنا دغه شوخه، نولي څه معنا؟ موږ مسلط کوو یا حکمرانان کوو بعض ظالمان بعض نورو باندې. اوله معنا څه؟ نولي موږ ملګري کوو بعض ظالمان د بعض نورو سره، یعنی دغه ظالمان د یو بس اتحادونه جوړ کړي د اسلام او د مسلمانانو خلاف، بما كانوا يكسبون سبب دغه منو چې دی کوي، یا معاشر الجن والانس لم یاتیکم رسل، په دې آیت کې تخفیف اخروی ذکر کوي، او په دې تخفیف کې الله حساب اخلي د انسانانو او پیرانو دواړو په باره د رسولانو کې، د انسانانو او پیرانو ټول نه به د رسولانو باره کې تپوس کیږي چې تاسو ته رسولان راغلي وو، آیا دا غی خبره تاسو منلی ده او که نه همده منلی؟ دویمه دغه ذکر کوي، دو خبرې ذکر کړلې په دې آیات کې، یو توحید او دویم قیامت. یقصون علیکم آیاتی، چې بیان کړي تاسو باندې غایتونه توحید زما، او بل وینذرونکم لقاء یومکم، د انبیاو دا دوه غټ دعوتونه وو، یو خلک په توحید پویه کول، او بل دا چې قیامت خلکو ته یادول او د قیامت عقیده مضبوطول. او په دې یاد کې دوه شهادتونه ذکر کوي، اول اقرار د رسولانو چې شهیدنا علی انفسنا، موږ ګواهی کوو په خپل ځانو چې او موږ ته پیغمبران راغلي وو، او دویم اقرار په خپل کفر، وشهیدو علی انفسهم انهم کانو کافرین. نو دوه اقرارونه دي، یو اقرار د چا شو؟ په دې رسولانو شو چې او موږ ته رسولان ناغلي وو، او دویم اقرار په څه باندې شو؟ په خپل کفر باندې. او بل علت د تکذیب بیانوي، چې دی د انبیاو تکذیب بلې کړی و، نو وغرتهم الحیات الدنیا، په دنیا باندې دی دوکه شوي وو، د دنیا محبت دا د ټولو ګناهونو جرړه ده، د انبیاو مخالفت ولې کېږي؟ غم د دنیا د محبت په وجه باندې کېږي. یا معاشر الجن والانس، یا ډلې پیران او انسانانو، نو آیات کې څو خبرې شوې؟ څلور خبرې. یو تخفیف یو اخروی شو، په دې تخفیف کې الله حساب کتاب اخلي د انسانانو او پیرانو ټول نه د رسولانو باره کې، او دویم دوه مقصدونه د دعوه ذکر کوي، یو توحید یقصون علیکم آیاتی، او دویم د قیامت د خلک کېرول، وینذرونکم لقاء یومکم، او دوه شهادتونه، یو شهادت او اقرار په انبیا او شهید ناران پوسنه، او دویم اقرار شو په خپل کفر باندې. څلورم علت د تکذیب ذکر کوي، چې دی د انبیا او دشمنی او مخالفت ولې کړی، وغرتهم الحیات الدنیا. د یاد باندې یو سوال هم دی، سوال دار دلته وایي چې الله به انسانانو پیران ټولو ته وایي الم یاتیکم رسول منکم، آیا تاسو کې رسولان نه راغلي؟ نو انسانانو کې خو رسولان ناغلي، خو جناتو کې خو رسولان نه دي راغلي، ځان نه خدا سي معلوميږي چې جناتو کې هم رسولان راغلي. د دې نه مختلف جوابونه کوي، څوک داسې وایي بعضې چې جناتو کې هم رسولان راغلي او د دې نه استدلال کوي څنګه چې انسانانو کې رسولان راغلي دارنګ جناتو کې راغلي چې الله تعالی دواړو ته وایي الم یاتیکم رسول منکم دا د زحاک رحمه الله رائے ده او خود جمهور مذهب داري چې هغه وینا رسولان صرف انسانانو کې راغلي او پیرانو کې نه دي راغلي نو دلته ولې دواړو ته وایي وایي دې ته تغلیب وایي ښه دې ته څه وایي په عربۍ کې تغلیب تاسو علم بلاغت کې دا قاعده ویلي دروس البلاغه او تلخیص کې دا راځي یو شي نه په بل باندې تغلیب ورتلی شي انسانان له په دې پیرانو باندې غلبه ورکړلی شوې ده نو اصل کې دا خطاب بنیادی انسانانو ته دی پوه شوی بي درېمه توجیه دا کوي چې دا خطاب دواړو ته دی خو د رسولونه مراد داعیان د حق دي مبلغین او داعیان ته مراد دي او مبلغین او داعیان په انسانانو او پیرانو ټولو کې راغلي دی پوه شوی عام مبلغین عام داعیان دا په انسانانو کې هم راغلي او په پیریانو کې هم راغلي دویم سوال دا دی دلته وایي چې وشهیدو علی انفسهم انهم کانو کافرین دوی په ځان د خپل کفر اقرار وکړي حالانکه په دې صورت درشتم آیت کې مخکې تیر شوی وو چې دا والله ربنا ما کنا مشرکین هلته انکار ذکر شو دلته څه ذکر شو اقرار د دې نه جواب دا کوي چې دا مختلف حالات دا جواب مخکې منکلی وو چې اول به دی انکار وکړي خو چې کله په اندامونه ګواهي وکړي نو بیا به څه وکړي اقرار به وکړي پوه شوی بي بعضې علماوې لکه شوکانی رحمه الله وایي چې دا به ډېرې پریشانۍ د وایي نه کله به یو څه وایي کله بل څه وایي دوی به ډېر وار خطایي د ډېر وار خطایي او پریشانۍ د وایي نه به کله اقرار کوي او کله به څه کوي انکار به کوي سوال جواب پوه شوی که نه سوال څنګه و عباس فکر دی اقرار به وکړي انهم کانو کافرین نو مخکې تیر شوی و جواب څنګه شو نه د ډېرې پریشانۍ د وجې نه به کله اقرار کوي کله به انکار کوي یا معاشر الجن ډلې پیرانو انسانانو وایي نور راغلي تاسو ته پیغمبران ستاسو د جنس نه چې بیانولی تاسو باندې ایتونه زموږ وینذرونکم ویلې تاسو لقاء یومکم ملاقات ورځ ستاسو نه چې دا قالو بودې شهید نه موږ وایي کو په خپلو ځانونو باندې او دوه کړي و دی لره ژوند دنیاوي او دوی به ګواهي کوي په خپل ځانونو باندې چې یقینا دی وو کافران ذلک ان لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون په دې یاد کې هغه حکمت د رالیږلو د انبیاو ذکر کوي چې الله وایي د انبیا زه ولې رالیږم نو حکمت یې څه دی حکمت اتمام حجت دی چې د خلکو باندې دلیل پوره شي چې بیا خلک دا بانه نه کوي چېره موږ خبر نه وو ذلک دا رالیږل د پیغمبرانو دې ویلي لم یکن چې نه ستا رب هلاکوونکی د کلو په ظلم باندې و اهلو خاوندان د هغې غافلون ناخبری الله په ناخبرۍ کې څوک نه تباه کوي اول یې خبر کړي د انبیاو په ذریعه بیا یې وروسته تباه کوي ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما یعملون په دې آیت کې مدار د درجو د سزا او جزا ذکر کوي چې ګورئ د هر چا لپاره درجې دي خو د دې مدار په اعمالو باندې دی د جنتیانو هم بېشماره درجې دي د جهنمیانو هم بېشماره درجې دي خو دا درجې د څه د وجې نه دي مما عملو د اعمالو د وجې نه لکه مثال سړی جهنم ته لاړ شي جهنم کې ډېرې درجې دي یو سړی به د پړکو پورې په اور کې پټي بل به د زنګنانو پورې بعضې د دې ګیړې پورې ځینې به د مرۍ پورې د سره پورې ځینې به د اور په صندوقونو کې رابلي ځینې به د اور په کویانو کې پراته وي یا عذابونو کې ډېرې درجې دي الله ته موږ ټول وساتي خو دا د هغې د ګناهونو په اندازه باندې وایي پوه شوی بي دارنګې په جنتونو کې بېشماره درجې دي لکه مثال سره جنت ته لاړ شي د چا کورونه به غټي د چا دا به واړی خو بیم وړو کې اکور د جنت داسي چا کې بدو سره کال مزل کیږي اډیر وړو کې اکور د جنت شي نو چې غټي پا کې بسو زره کال یا سو لک کال په پا کې مزل کیږي الله بدا چې غټ کوونه جنتیان ته ورکړي دانګې نهرونو کې هم فارغ دی چینو د کې هم فارغ دی د جنت کې خاص شینی دی هغه کې هم فارغ دی دانګې بیبیانو کې خادمانو کې دې کې هم فارغ دی د الله په دیدار کې هم فارغ دی د مخونو په خیش کې هم فارغ دی د جنت ته په نوتو کې دې کې هم فارغ دی څوک به جنت ته مخکې داخلي څوک به وروسته داخليږي یو سړی مثال څلوېښت کاله مخکې جنت داخلي بل به څلوېښت کاله وروسته داخليږي څوک به سل کاله وروسته داخلي څوک به پنځه سوه کاله وروسته څوک به زر کاله وروسته داخلیږي نو جنت ته نوتو کې هم سره درجې دي بیا خیش کې به هم پرقي جنت ته چې داخلیږي د چا مخونه به د سورو شانه پړقېږي د چا د څوارلسمې سپوږمۍ شانه ښایسته مخونه به وي نو بهرحال دې درجو کې هلته سره فرق دی خو دا فرق د څه د وجې نه دی د اعمالو د وجې نه دی دغرنګې په پل شراط خلق پوری وزی نه کوم فرقی ځینې انسان به حدیث کې راځي سرګې رب په شان پل شراط پوری وزی ځینې د بجلی د برق په شان به پوری وزی ځینې به د مرغ په شان تیز پوری وزی ځینې به د یو اس په شان تیز روانی او ځینې به مثال په تور باندې حدیث کې راځي په خړپوسو روانی داسې رورو په پل شراط تیریږي ځینې به روغ جوړ سلامت تیر شي ځینې به زخمی زخمی شي دا کونډې به تی غوښې راشو کوي ځینې به کونډې به راشو کوي جهنم ته به تی نسکور ورلېږي د پل صراط نه نو هغه درجو کې فرق دی بیا پل صراط چې خلک روان وي رڼاګانې به اوسي رڼاګانې مختلفې دي د چا سره به د غره هومره رڼا وي د چا سره به د یو ونې هومره رڼا وي حدیث کې راځي بعض خلک سره به معمولي رڼا وي په دې ګوته کې به رڼا وي دا به هم کله لږ او کله به مري وګوري ولې کل درجات مم خدا د دې ځل دنیا د محنت سره تعلق لري چې چا محنت دلته ډېر کړي هلته درجات اوچت دي او چا محنت دلته کم کړي نو درجات یې څه دي هلته به کم وي نو ولې کل الله د هر چا لپاره درجات مرتبې دي مما داسو عملو شری وکړي نو یسار هم ناخبر دا کارونه نه شری کوي وربک الغنی ذو الرحمه یشا یذهبکم ما یستخلف من بعدکم ما یشا کما انشاکم من ذریه قوم آخرین پر یاد کې تخفیف دنیوی ذکر کوي نه منونکو ته چې الله سو خبر نه مني نو الله ډیر غنی ذات دی الله د چا پروا نه ساتي بیا او وروسته وچې یشا یذهبکم الله به تاسو خدم کی سر جب الله نور راولي نو الله دا کولی شي الله د خپل مخالفین تباه کړي او د هغې په ځای نور خلق نیکان را پیدا کړي وربک الغنی و رب سغنی زاد خاون نمی ربانی دے کالا اوالی یذهب کن تاس و بوزی و استخلیف راب و لی رسس راسنا ما یشاو چی اللہ غواری کما انشا کم لکا سنگی تاس پیدا کریوی دا اللہ دا قوم نورنا اول تاس نوی اللہ دا نش نش تک لی و دا کولی چی تاس خدم کی اصاب جا نور راوری انما توعدون لآتین و ما انتم بمعجزین پدی کس بعد قیامت کئی انما توعدون اخنا صاحب سے وعدہ کولی شی شیغا د قیامت حالات دی لا اتن خامها غراتون کی دی دنیا سم لگی چې دنیا کې رقم عذاب بعد سکی یا برازی او نیوی تاس کم زوری کون کی اللہ لرا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انه لا یفلح الظالمون پدیات کی اعلان د برائت کئ چې د الله دشمنان نه برات او بایکاټ وکړي او بل په دې کې اجمالی فیصله ذکر کړي خدایا اجمالی فیصله سره انه لا یفلح الظالمون دا اجمالی فیصله ده خدایا قوم یا قوم زما عمل کوئ په خپله طریقه باندې یقینا زه عمل کوونکی یم په خپله طریقه باندې نو څه معنی تاسو خپل کار کوئ زه به خپل کار کوم یعنی زمونږ او ستاسو مابین کې براءت دی تاسو خپل ګوبر او بيديني کوي موږ خپل دعوت شرو پس او بتا له موږ ته په شې من ته کو نه سوچي دا لپاره خې انجام نو کوي قینن شان درې نش کوم به بيد له ظالمان وجعلوا لله مما ذر من الحرث والانعام من الشيبا پدې آیات کې سو خبرې بیانېږي یو پدې کې رات کئی د نظر د غیر الله چدی د غیر الله پنوم بانی نزون اور کئی پخپل پسون کے سارو کی اولاد کی بدیوان اللہ رات کئی او د مشکین غرسم ذکر کئی دیو غلط رسم داو چې خپل پسون او سارو کی بے د خپل معبودان پنوم بانی نزون یا سرکاو خوگوری و پا دریوارو شینو کی لانا ضرور کاو من الحرس والانعام دا دو دل تا ذکر کئی پسون او ساروی او روز تا اولادم ذکر کئی چو وکدالک زین کسیر المشکین قتل اولادهم دا اولاد بیم دا ای پنون بانی نظر کول بل آیات کلی تا اشاره دا چو مشکین و دا اللہ پنون بانی خیرات او زکاة مرکاو اکا و جعلو للہ دا اللہ پنوں میں خیرات ورکاو خو بل تر تر خپل معبودان پنوں میں سو ورکاو نہ دنیا زورکاو بندہ چھ بزعمہم پخپل گمان مطابق یعنی یو طرح تے بے شرک کاو غیر اللہ پنوں میں نظر ورکاو خو بل طرف تر دے سے بدعت عام کاو بزعمہم یعنی مقصد دارے پا مال کی بے چکم ایسو ورکاولا نو پا دے کی بے شرعی مقدار لحاظ نہ کاو خپل ځان مطابق به ورکاو یو وسمه د مال مقرر کړه چې سمه د الله په نوم ورکول او سمه د غیر الله په نوم ورکول نو به ځامي مقصد داري چې الله کوم اندازې مقرر کړي وا د غیر لحاظ به نه کاو خپل طریقې ایجاد کړي وا بل فما کانا لشرکائهم فلا یشرو الی الله په دې کې ته اشاره ده جدی د مخلوق لحاظ ډیر کاو د خالق لحاظ یې کم کاو د مخلوق لحاظ په کې سو ډیر وو او د خالق لحاظ په دې کې کم وو لکه دې زمانه کې دا قسم شرک ډیری څنګه د عرب مشرکینو کې دا رواج وو چې د الله په نوم به هم خیرات او زکات ورکاو خو د غیر الله په نوم به هم نذر نیاز ورکاو دې زمانه کې دا وسې کوي زکات هم ورکوي او بے چیت غیر اللہ پنم نظر مرکی وی داد بابا قدنگ دے داد بابا دڑی داد بابا وہ گئے دے لگی من جاورانو تے ورکی نو نن سبام دا بیماری شتکم چی پا دا عرب مشکینو کم بیماری وکم شرکو یا دانگ یا غیر مخلوق لحاظ دیر کاو دا خالق کم کاو نن سبام دا غرنگی چی مثال دا اللہ لحاظ کمی دا اللہ نم بیو دا سیادی با ساده مسلمانانی دی ولی نوم بیا ودس نه یادای که نوم ته په سوی بیا ودس ته نوم نه یادای خدا الله نوم بیا ودس یادای یا کله مشال جمعه تزی دونه پروانه سادی خو شو درگاه ته ورزین سرګونه وخ کیم روادی بعضی خلک په ځان مباسی او چې داغینه را وزینو شابر ته تر روانی او زیارت ته شاکیم نه دونه دغه کوي شابه تا دروانی تی نگوری نه سبم دا علاقه شده چه خالق لحاظ کمی او دا مخلوق لحاظ سی دیری نالله و جعلو دی مقرر کری دی اللہ لرا مما دا سنه زرا چه اللہ پیدا کری دا پا من الحاسی دا پا سنه و سارون نصیبا برخا دل تلک تقدیر دی چه ولی لسنام نصیبا د خپل بوتانو لپاره میشه مقرر کړي څنګه چې د الله یې څور کوي نو د شر بوتانو په نوم میشه ور کوي نو ولی الاسلام نشي منداټ کې دلته مقدر دی فقال بسوي دی هذا لله لا اله الا الله لپاره به زامین په ګومان د دی باندې وهذا لشرکائنا ودا زمنګ د شریکانو لپاره دا یو یې سبه جدا کړه مسکینانو لپاره یو ایسابه د نظر جدا کړل د مین جوړانه لپاره فما کان لشرایک ایما چې بو د دې شریکان نه پاره نه منر شې د الله پاتا د جمله کې توجیهات دی دی خو یو توجیه کړه چې کوم سبب دی د شریکان نه پاره او الله ته نه رسیدل یعنی مقصد دار دی دیو کوم نظر بچو د غیر الله په نوم هغه به د زکات د دانو سه یو ځای شو نو بیا به ترې جدا کړی او د نظر دانې به ترې جدا کولی او ما کان لله کوم به چې د الله دپاره ونه برسېده د دې شرکاو ته څه معنی د زکات دانی بعد دی من جوران د سی سی او زیشونو به بیت یغه څه کولی نو جدا کولی پوه شوی پی لکه مثال یو ترړه کې به د مسکینانو لپاره زکات خیرات کیو بل ترړه کې به دا من جوران لپاره قلنګ کیو نو کدا د زکات دانی به د قلنګ د دانو سی او زیشوی نو څنګه به جدا کولی او یو کې من جوران ته ورکړي خو کدا قلنګ دانی به د زکات د سی او زیشوی نه به بیت یغه جدا کولی یہ پورا شوئی یو مقصد دی جملے دار ہے نور توجیہات بکیری نو پا ما کانا چی بولی شرکائیم دیو شرکانو پارا و نرسید اللہ تا و وچید اللہ تا پارا و رسید دیو شرکانو تا سا ما یحکمون دیر بد دیو چی دی پیسلہ کئی دا دیر بد پیسلہ دی کئی لیکن خالق لحاظ دونا نکئی دی مخلوق لحاظ دیر کئی وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ بدایات کیم یو سو خبری بیانیگی یو پدے کی رات کئی پر نظر دی غیر اللہ بانی چدی اولادم دی غیر اللہ پنم بانی نظر کئی اور دائی پنم ذبح کئی لکا مخ کی ویل پسون و افسارو کی بے دی غیر اللہ پنم نظر ورکاو نو وہ سوئی چھ اولاد کی غیر اللہ پنم بان نظر رکاو اور آئی پنم بے ذبح کاو ام او پدے کے شرک پیل اولاد ذکر کئی چھ سنگے پسون و سارو کے شرک کاو دسی پا اولاد کیم شرک کاو او بل دیتا مشار را چھ دا شرک سبب دا حلاکت و تلبیس دین دے لیور دوہم و لیلبسو علیہم دینہم دے شرک پا جدی حلاکم شو او دینم پی گڑ ور شو نو وکذالک هم دق رنگی زینا خیسته کلیو سنگ چو تا مخ کی کارو نو خیسته شویو نو وکذالک هم دق رنگی خیسته کلیو دیرو تا مشرکانو نا قاتل اولادی مجل دا اولاد دریو دریو شرکانو دیب اولاد و جو دا قاتل دا اولاد دو چا خیسته کلیو دریو شرکانو قتل مختلفی طریقی وی دا اولاد یو طریقہ دا چې کله بیا اولاد لښ ته ورسېده نو یو به دا غینا ذبح کاو ام دا یو طریقہ بدای کی دار مشرکین کې دا یو رسم وو شیعگانو کې هم دا رسم شته چې کله کله خپل اولاد د حسین رضی الله عنه په نوم باندې ذبح کوي نسواراو کې هم دا رد وغي به د عیسی علیه السلام دا نسواراو کې هم دا رسم وو اغیب دا عیسیٰ علیہ السلام پنوم بانی اولاد ذبح کاو او یہودیان چیو نغیب دا ہندوان چیو اغیب گنگا دریاب تا بے ورزول خپل اولاد نو بارہر دا قسم شرک پا دیر و مشرکانو کیو پا عربو کم داو دا پا عیسیانو کمو نسواراو کی او دا پا باز شیگانو کمشتا و باز ہندوانو کم دا رسمشتا چی خپل اولاد دا غیر اللہ پنوم بانی نظر کی او غبی دای پنون بانی زبح کئی نو قتل اولاد دا یو طریقه دا وخا دویم طریقه دا و دا لگی دا پاکر دا یری دا وجن با دی اولاد واجه ولکا اولاد می دیر شی و دای لبا روزی غم دا کم زینه نو پا دی وجه میم اولاد واجه دریم وجه دا شرم دا وجن بی نون دا کولی وجه لی چه دا دور مثال دا بلتا و دیگی دا و تا یو شرم کارا که دا نو پا دی وجه ممنون وجلی سنورم وجه اغادا و چه دا بسال چه تا جنگون کی قیدیانی شی کلا کردی خوا جنگون هم کول نو دا با چه تا جنگون کی پا قید کرا شی سوک بیرا نا قیدیانی کی پا دی وجه مم اولاد واجه پی نظم قتل دام دی چه کلا کلا پا دی طریقه بانی بدی قتل دا اولاد کاو چه اغا مثال من جوران تو بکی او غیتی پا نکاح بانی کی دام قتل دے خدا قتل حکمی دے دا مخ کی صورتون قتل حقیقی و دا سرے قتل حکمی دے دارگی دام قتل دے چو سرے اولاد تا دینی علم نکی دنیوی و عصری علوم متجزکی او دینی علم متنجزکی نو دام قتل دے خودی تا قتل حکمی وی نو قتل کلا حقیقی و کلا قتل حکمی دا قتل حقیقی مو سلور سلطون بیان کلا او دا قتل حکیم من دو سلطہ بیان کلا او شرکا هم د دیو شریکانو د دیو شریکانو سمانه ان محبت د شرکاو شریکانو خو تدی معبودانو خو تدا نه ویری چې تاسو د اولاد قتل کئ خدایي محبت وی غالب شوه او ندای پونم به د خپل اولاد نظر کاوه او زه حکاوه به یو مقصد داری او دویم مقصد دا ذکر کئ چې شرکاو نه مراد من جاوران د شرکاو دی د دیو د معبودانو چې کوم من جاورانو هغوی به دې ترغیب ورکاو چې دا اولاد نظر کا دا ذبح کا ستا په مال اولاد کې دونه دونه برکت بیا راشي دویم معنا دا کوي یا بعد یو شرکاو نه مراد هغه شیطانان دي چې کله به شیطانان دي بوتانو کې ننوتل او دوی سه بیا خبرې کولې لیوردون در پادشالا کې دی لرا ولیل بیسو ګډ وړ کې دی باندې دین لري و ولو شاء الله خدای الله وشو دی ودا کانو وکړي پس فرید و دی درو واچي و ما هو سیب ترون چې دی دروغ تړي وقالوا هذه انعام وحرس هجر دیات کې تفصیل کړي د تحریمات و العباد او په دې کې درې قسمونه ذکر کړي د تحریمات و العباد او دری کرتی انعام لفظ دی آیات کی ذکر کی گی نایات کی او تفصیل ہے تحریمات العباد بل دری قسم نے ذکر کی دی تحریمات العباد او بل دری دری سے لفظ شاہ ذکر کی دا نام ذکر کی و دری قسم نے تحریمات العباد سنگ بیانی یو اغلی چو وقالو هادی انعام و حرس ہجر لا يتمها الا من نشا بزعمهم يود عليه چه مثال هادي انعام دا سر ویدیو پاسل دی او حجر بند نه به خری دی لما غلا شو چې منګه غواړو بزعمین په ګمان ده دیو الا من نشا بزعمهم د دینه مراسو من جوران او من جوران چې غبا نارینه بو یعنی مقصد دار باز سرویو پا سنے پا نور چا حرام گنل ویلا بس صرف چلے من جوران خوری او اغا من جوران چی غنری نئی و انا عامن حرمت ظهور ها داغا دویم قسم ذکر کئی دویم اغاو چلے اغی شاگانی حرامی گنلی پا اغی بے سورلی نکولو بار بے پی نور دویم قسم داغاو سرویو دریم اغاو چو انعام اللہ یسکرون اسم اللہ علیہ تغیب اید اللہ نم نیاداو نگولی دری قسم تحریمات شخا یو قسم اغا تحریماتو چی اغا بس صرف من جاورانو خوڑلے شو ناری نم من جاوران زنانم نا نور چالا بے حلال نگارن یو دغاو دویم سو دویم قسم سروی داسیو چیغی بانی بے سوردی کول یا بارو الحرام گرن وانا من حرم زہور آدھا مقصد شو تاگی سوردی کول یا بارو الوی پی حرام گرن او دریم قسم وانا من لا یسکرون اسم اللہ علیہ دریم اگو چیغی بانی دا اللہ نم نیاداو ندا دری قسم تحریمات دیاد کی ذکر شو او سیجیم بی ماکان یبترون دے سول اللہ دمکی ورکی نو وقال وی دی هادی انعام دا سروی دی و حرسن پس لی حجرن بندی لا یتموها نبخری دی لرا الا من نشاو مگر آسو شمنگی غوارو بی زامین پا گمان دری و بانی دی الا من نشاو نسوک مراد شو مسی ویل ناری نمین جاوران اغتی مراد دی او بی زامین پا گمان دری پلیس دلیل نو اسی فل گمانی دا خبر روانه کری و وانا من دویم قسم با ساروی و حرمه چرام کری شب و ظهور دا ایشا گانی دا ایشا بی حرام کرنن سمانا پایوی سوردین کول بار پی نور لکا بحیرا سایبا وسیلا او حام دا شینه چیو وانا من دویم قسم با اولا یسکرون چن بیداو نم در لا فاقیبانی در لا نم بی پنی یاداو سمانا بسم اللہ بی پنی ویلا در لا کی پیم کی بلکہ بسم اللہ کی والعزا دا پیوا او ابتران علیہی دا وجی دا دروغ ترنا پا اللہ بانی سمان دا دری قسم کارنا چدی کول دا پا دید اللہ حکم نو بلکہ دا دیسے کولا ابتراء کولا او سیئے جیم زرا چی بدلہ بول کی اللہ دیتا بما کانو یفترن پا اغسبانی چی دیو دروغ تڑل نو آیات کی پینز خبری ذکر شوی یو زجر ذکر شو تحریمات العباد باری دویم پا تحریمات العباد کی دری قسمون ذکر شو دریم دیتے بے دلیل خبری ویلی بزعمهم او سلورم دیتے ابتراء ویلی ابتراء علیه او پینزم پا دی دمکی ورلا سوی زیهم نو پینز خبری آیات کی ذکر شوی یو زجر تحریمات العباد باری دویم دی تحریمات العباد دری قسمون او دریز لفظ انعام دی آیات کی ذکر شو او دریم دیتے بے دلیل خبر ویلا سلورم دیتے ابتراء ویلا او پینزم پدی دمکی ورلسائی زیہم وقالو ما پی بطون حالینا نعامی خالصتن لذکورنا پدی آیات کی میوسو خبری بیانی گی یو پدی کردی بل بیوقوفی بیانی او زجر کئی پا دو قسمہ جرمون بانی اول جرم سو تحریمات العباد چه دبا سارو با جونده بچه پیدا شو نای پا زنانو حرام گانه چه دی بانی زنانو تا ضرر او تکر رسیگی نو تحریم دا حلال و بیکاو خو صرف دا زنانو دا پارا یو جهالت دا دی داو وقالو ما فی بطون هذه الانعام خالصتون لذکورنا دیسه مقصد شو یعنی که دی ساری لکم نر بچه پیدا شی دا جونده بچه پیدا شی نو دا صرف ناری نخوڑلی شی خو زنانه نشی خوڑلی پا زنانه به حرام گرنه یو دا او او دویم و این یکون میتتن پا اون پیش شرکا که مر بچه پیدا شو نو بی با طول خوڑ ناری نو بم خوڑ و زنانه بم خوڑ ساری نو با جونده بچه پیدا شو نارینو به خوړو په ځانو به حرام ګاڼه او کومړ بچی پیدا شو نو باندې نو ځانو ټول به خوړ په دې پوه شوې کنه یعنی د ځانو به لنډدار تحریم او تحلیل کاو وګورئ دې کې دوه قباحتونه وکا په دې اول صورت کې به تحریم د حلال وکاو دا ژوندې بچی چې پیدا شي خو حلال وو دې په ځانو سره ګاڼه حرام ګاڼه نو دا تحریم دا حلال شو او دی بل صورت کی چی مر با پیدا شو دا خو حرام ہو او دی با دا نرنو زانو دوار لکو آر حلال گانو نو دیکی سو پا دیکی تحلیل دا حرام ہو پا اول کی تحریم دا حلال ہو او دی دویم کی سو تحلیل دا حرام ہو او بل دیتا اشاره دا پدی بے دمکیم ورکی سای زیہم واسبہم انہو حکیم علیم بے رب دی دمکی ورکی نو وقالوئی دی ما فی بطونی آچ بگیر دی سالو کی دی خالصتن دا خاص دی خالصتن کی دا تیر تانیس ندا بلکی دا مبالغی دا پارا دا دا خاص دی زمانگ دا نارینو دا پارا محرمون او حرام دی اللہ ازواجنا پا نارینو ببیان زمانگ بانی و ای یکون کوب میتتن مر بچه پیدا شو نو پا هم پا زیبا پی امده که شرکاو شریکو مر بچه مردار خودی قائل او کنه حالان که مردار چی شریعت که حرام ده خو جاهلیت که خدا وچه دی با حرام نگانه نو دی ده مردار تپسانو مردار با نو زانو شریک خوڑلا سایزیم داره چلا بدلور که دیتا وصفهم دلتے سیجیم وصف و مخی سوال سیجیم بما کانو یبترون آلتے او تفرا و دلتے سوا وصفی ہوا ندی بیان با اللہ سزا ورکی چرا دزان تحلیل و تحریم کی نو شاغیل سزا شتا نو جمہوریت والا تحلیل و تحریم کی دیلم دا سزا شتا یقینا دا اللہ حکمت والا لیو پویرے قد خسر الذین قتل اولادهم صفان بغیر علم ندایا تعلق د مخ کې درې وړ آیتونه سره دی ګورې مخ کې آیتونه کې د تحریمات العباد او نزول العباد بیان وشو نو په دې آیت کې به دا اعاده کوي نو یو پدې آیات کې اعاده کوي د تحریمات العباد او د نزول العباد بند دې نظر او تحریم درې وجې ذکر کوي. دی دا تحریم د حلال ولې کاو، دا تحریمات العباد ولې کاو، نزول العباد ولې کاول، نو دې درې وجې ذکر کوي. یو سپهن، دویم بغیر علم، او دریم افتران علی چې دا سپاحت و دا بی علمی و دا افترا و دی دری وجن دا کار کاو پوه شوی پی. او دا دی کار بانی دا دی دری حکمون و لگول، یو خسران قد خسرا چې دا تاوان خبری وی، بل زلالت قد زلو، او بل عدم احتدا و ما کانو محتدین. نو دری اسباب بیان شو، دری حکمون بیان شو، پوه شوی پی. نو آیات کی دو خبر و بیان دیو، تحریمات العباد او بل نزور العباد. نزور العباد کما دی قتلو اولادهم، دا نزور العباد شو، او وحرمو ما رزقهم الله، دا شو تحریمات العباد شو. دی دوارو دری وجی ذکر کلری، دری اسباب. یو سبب سری اتراو، دری حکمون پیو لگو، دری حکمون کم کم شو. نو قد خسر الذين تاقی سرا، توانی دیا کسان چی وجر اخپل اولاد، اولادی ولی واجب مخی من گوید غیر اللہ پنون بے نظر کو بے زبح کاو، او بے دی قتل کے من شفق صورتونا تفصیلا بیان کرا. سپان دو وجر قم قلتونا بغیر دی لمنا حرام کرو دوش اللہ دی قول کرو دی تلوین درو قرن پا اللہ بانی، پتاقی سرا دی گمراہ شو نو دی ہدایت مندون کی. وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات، پدایت کی دویشتم دلیل عقلی ذکر کئی، دویشتم دلیل عقلی دے، مخی یوش دلائل ذکر شدہ دویشتم دلیل دے. پدی دلیلوں کی سو شئی نے ذکر کئی، یو پسو نے ذکر کئی، او بل میوی او ساروی ذکر کئی، ذکر شرک پیری کے اکثر دا دوڑا استعمالی گی. اکم دلائل چری نو پا دی دلائل ہوئی که دا پسون باسون وشو، دا میو باسون اب کی وشو، دا سارو باسون اب کی وشو، ذکر شرک پیری کے دا دوشی نبی دیر استعمالی گی، پسون میوی او دارنگی ساروی. او بل پا دیاد که دو قسم باغون ذکر که، یو معروشاتین چتون والا چی کمزور زیلی پچتون خیجولی شی، پا خپلا تانه نشی و دیدلی، لکه کدو یا توری یا خطاکه، دا شین دا سری معروشات دی چتون والای، چتون والا سمانه پا خپلا نشی و دیدلی، زیلی کمزوری او پا نور شین بان خیجولی که نور بوتو بانی. او بل سری غیر معروشات چی دا چتون والا نی، پا خپلا پندهی ولاری، لکه مثال کجوری یا مانتا شو یا نور باغون شو. نو دو قسم باغون ذکر کئی، یو معروشات او بل غیر معروشات ذکر کئی. بل بیروستا تخصیص بعد تعمیم هم کئی، والنخل والزرع مختلفا نکلو والزیتون والرمان، لسلور شین بے خاص کلل، دیت سوی تخصیص بعد تعمیم بتوی، ذکر دا طول پا دی غیر معروشات کی داخل لی، خوزان لی مستقل ذکر کلا. او بیر دی باغون متعلق دری حکمون ذکر کئی، یہ حکم سرے کلو من ثمری ہی، کلو من ثمری مقصد سرے حرام مگنی نورد شرک فعلی لیب کی. دویم حکم وآتو حقہو، دی حق ورکوی، اقسمان دی زکاة دی نادا کوی، یا دارنگی دین خیرات او صدقہ کوئی. او بل حکم اسرے ولا تسریفو، زیتے اب کیوں کوئی، اسراف پر مختلف طریقوں دا، یو طریقہ دام دا چی سلیب کی نظر غیر اللہ پر نمبر کی. نو حاصل دارے چیو دے کی دویشتم دلیل عقلی دے، او بل دے دلیل کی دو قسمہ باغون ذکر کئی، معروشات او غیر معروشات، او درین بکے تخصیص بعد تعمیم کئی. دا ون نخل و زرع تسوئی، ذکر دا طول پر غیر معروشات کی اسم داخل لی. او بل دلی باغونو متعلق دری حکمنا یو کلو دویم واتو حقه او دریم ولا تشریفو نو هو الذی خاص اللہ غزا دیان سوچ پیدا کری جنات باغون معروشات چتونوالا یا سپرونوالا وغیر معروشات چنی چتونوالا والنخلا کجوری وزر او پاسل مختلفان چی مختلف دیو کلو قندون دری وزیتون او دغرنگی اکلوه زمیر در طول تراجیره پی تباد اکل واحدین سرا وزیتون خونان و رمان و نار متشابین چی یوشانی دی پرنکی و غیر متشابین دی یوشانی پر خونکی کلو خرای می سمریهی در میوی دری ار یونا سمریهی زمیر در طول تراجیره پی تاویل اکل واحدین سرا اذا اسمرا کل چه میوه و نیسی و آتو ورکوی حق و حق لدی لدی حق سلی مراتین زکاة دی و بعضی وی زکاة خو مدینه که پارش شوی و دا صورت خو مکی صورت دی نو اغا وی چه دین مراد نفلی صدقه دا چه مثال کمور از باغ پریکه نو پاوز غریبان تسشه داغی نورکا نو آتو ورکوی حق و حق لدی یوم حسواده پورد لو کولو بانی یوم حسواده ولی وی که پاسل شوی او تیل لو نکی مثال افت پیرا شی حلاق شی گلی وی مثلا نبیعی که زکاة نشتا یوم حسواده دید وجنه وی درم یوم حسواده که دیتا اشاره دا چه دا ولی ورزی نچکل لو که نونی دا زکاة بکی وکا دو وقت نخبل یعنی ذهنن زکاة تا تیار وسیگا ولا تسرف وزيته مكوي زيته مختلف طريقي وهي طريقه دغوا شد غير الله فنون بك نظر ما وركوي يقينا ده الله من نكيل زيته كون كسرا ومن العام حمولة وفرشا فدعات كي يو درشتم دليل عقلي ذكر كي دوين فده كي دو قسما سلوي ذكر كي يو حمولة او دوين وفرشا مخ کے دلیل کے دو قسم باغون ذکر شو دے دلیل کے دو قسم ساروی ذکر کئی یو حمولتن بل پرشن دل امراض کئی تحریمات العباد بانی وہ کلو سرد دے تحریمات العباد بانی اولا تتبی خطبات شیطان پدے سرد دے پنزول العباد بانی نو من العام اللہ پیدا کئی سارون حمولتن بارلن کی حمولتن غلوی ساری چی بار نوڑی لکو خان قچری یا خرا چی بار نوڑی و پارشن او دچیت قدوالا چی غا بار نشیر للی وقی خور لکی خو بار نشیر للی لکو مثال گڑی و بزیش ولی کلو اللہ و اخری من مادا سن رزق کم اللہ و چلی جغدر که تاستان اللہ پاک تامیداری مکوی لقدمون دا شیطان یقینن دا شیطان سال پارا دشمن دیخ کارا ثمانية أزواج من أفوان اثنين ومن المعز اثنين فدايات كي سلرشتم دليل عقلي ذكر كي سلرشتم دليل كي ام دا سارو ذكر كي او دوين پايات كي طلب دا دليل عقلي كي لدينا قل آز ذكريني حرما امن انسيني ام مشتملت على ارحام الانسيين دي تسوي دیتا طلب دا دلیل عقلی و دینا اللہ مطالبت دلیل عقلی کئی بلی تحریم بانی روسا نبیونی بعلمین پدی کی طلب دا دلیل نقلی کئی آیات لگ مشکل لکھ بکر کوئی دا آیات حاصل دا لیچ اللہ دینا مطالبہ کئی چی گولی تاج دا باز شاوی پا زان حرام گنی نو دید حرمت علت سلے ولی حرام گنی نو دید حرمت او دلیل عقلی وی او ایک دلیل نقلی وی او ک علت دے عقلی وی او نو سارو کی خودری صفات دی یو ذکورت دے بل انوشت دے بل پر رحم کی جگی دل لی کد ذکورت دا وینے حرام گنے شدا مذکر نارینا دی مذکر دی نو پکار دار چھ بیا ٹھول نارینا سارو سے شی حرام شی او که علت ده حرمتی انوست وی وی چه دا مؤنس سالوی دی و پا کادا دا چه طول مؤنس سالوی حرام شی او کائلت د حرمت پر رحم کې زیږیدل وی وی نو بیا خو په کاردار چې ټول ساروی حرام شي کار نه لريو که خزي پوه شوی پی نو تاسو دا پر قولې کوئ چې بعد حلال ګڼی او بعضی حرام ګڼی پوه شوی پی نو کائلت د حرمت دلیل عقلی وی وی نو دلیل عقلی خو ستاسو نشته او نبیونی بعلن مقصد داره که علت دو حرمت دلیل نقلی بیوی نو دلیل نقلیم صاف شانه شده خوازیه خبره ده پوشوی بی کنه نایات حاصل سره نایات حاصل داره چه بده که طلب ده دلیل که ده مشرکان نه الله مشرکان رو توی چه تازه باید شروی حلال گنهی باید حرام گنهی لکم چه حرام گنهی ده ده حرمت علت سره وجه سره که په دې وجه حرام ګڼی چې دا ان درې وجه کېدای شي ذکورت انوست او په رحم کې زیږیدل که چېرته دې د حرمت وجه او علت ذکورت ویوی چې دا نارینه دي نو په کار داره چې ټول مذکر ساوي به څه شي حرام شي او که علت د حرمت څه ویوی انوست ویوی نو په کار داره چې ټول مؤنث ساوي حرام شي او که علت د حرمت دا چې په رحم کې زیږېدلې نو په رحم کې خو نه راکښ ټول زیږېدلې نو کار ده چې ټول به څه شي نو تاسې ولې دې ژوند ته حلال یو ژوند ته څه ویوئ حرام ویوئ پوه شوی پي او که علت د حرمت یې څه ویوئ دلیل نقلي ویوئ نو دلیل نقلي خو واضحه خبره ده چې هغه ستاسو سره نشته پوه شوی پي حاصل د آیات څه شو چې نه ده څه دلیل عقلي شته او نه څه دلیل دا کم تحریم چې تاسو کوئ تحریمات العباد جوړوي او ځینې ساروی په ځان حرام ګڼی نو په دې سره دلیل عقلی شته او نه دلیل نقلی شته ثمانیه ته ازواج الله پیدا کړي دي اته جوړې من الظان اثنین اته جوړې یعنی اته افراد مراد دي جوړې نه دي دا اته افراد جوړېږي اته افراد څنګه جوړېږي په ګډو کې نه راوښ دوه شو که نه بزو کې نه راوښ څلور شو بیا اوښانو کې نه راوښ شپږ شو غواګانو کې نه راوښ نسو شو اته شو نو اته افراد دي اته جوړې نه دي لکه که اته جوړې شي نو بیا افراد څو جوړېږي شپاړه جوړېږي نو ازواج نن ته مراد څه دي افراد دي جوړې نه دي مراد ښه نو ثمانیه ته ازواج الله پیدا کړي دي اته افراد من ازواج اثنین د ګډو نه دوه دي نه راوښ د بزو نه دوه دي نه راوښ قلوائی آز کرنی آیا نردوارا نردوارا کم نردوارا لکا گڑا و سیر لیا مثلا حر نم اللہ حرام کری دی آمین ون سیانیو که خز دوارا خز دوارا سی دی آن باس چی دی سرمان چی دی پا دیکی خز پیجا نہیں کر گڑا و بزا جوڑی گی اما اشتملت علی ارحام و نسینه و کنه چه مشتمل دی پاقی رحیمون دو میندو نو رحیم دو میند پا چه مشتمل دی؟ پا نر خوش طول مشتمل دی کن لکه در مور پا رحیم که نرم پیدا که یا خزم پیدا که در نر خوش چرت پیدا که در مور پا گرده که در مور پا رحیم که پیدا که نبیونی خبر را که ما تا بی علم پا علم سرا یعنی علم نمراسل وحی وحی و دلیل نقدی این کندم که یه ویتاسی صادقین رشتینی و من الابل اثنینی و من البقر اثنینی پا دیاد که نور سلور قسم سالوی ذکر کهی سلور مخ که یاد که ذکر شو سلور دلتانو مجموعه سه شو آتش شو او دی آیات که در مخ که فشانا طلب در دلیل عقلی و نقلی کهی در دوارنا در آز زکرین دلتانوی در طلب در دلیل عقلی ری او دروس سام کن تو شهدا په دې سره طلب د دلیل نقلی کوي دی پوه شوی که نه و من الابل او دوخان الله دو پیدا کړي دو کم دي اوخه اوخه و من البقر دواګان هم الله دو پیدا کړي چې هغه څه دي خو نو اذکرن نر دواړه چې هغه اوخه غوی دي الله حرام کړي او که ښځ دواړه ښځ دواړه چه جوړېږي اما شتملت او که هغه چې مشتمل دي په هغې احاطه کړي په هغې باندې ارحامون سین رحیمون د میندو چغن رو خز دواړه دی نو دیس پورې طلب د دلیل عقلی و ام کوم تو شاداره طلب د دلیل نقلی دی اوس آیا وی تا شاجر کرا چی وشیت کرا تا صلی اللہ قدیبانی فمن اظلمو ممن افتر اللہ قدیبان پا دیکی زجر دے آغا چاہتا چی پا خفلن گمرائی او نور خلقم شرک ترہ بری او دی اول مستاق چی عمر ابن لحی الخزائیو عمر ابن لحی الخزائی چی دا اول شرک عرب ترہوڑے ہو نو پمن اعظم او څوک دی ډېر لوی ظالم دا اچانه تلی په الله باندې دروغ الله باندې دروغ څه و الله نو حرام کړی او دوی د ځانه تحریم جوړاو لیوزویل الناس چې ګمراه کې خلکو لره بغیر علمین بغیر د علم نه بغیر علمین د علمین نکره ذکر کو هیڅ قسم علم وسه نشته ان الله خلنا فلا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه دمخ كياتون ودعياتون كريتا إشارة چه ده مشركين سب ده تحريم باني نه دليل عقلشتا ونه نقلشتا نوو شوي چه دليل وحيم وسنشتا واشوي بي مخ كيات دعياتون كوال دليل عقلية ونقلية نشتا نوو شوي چه دليل وحيم وسنشتا حاصل ده آيات داره چه آيات كي سو خبر بيانيگي یو رد دے پو تحریم او تحلیل لعباد بانی چی کم شئی نے پا زان حرام کریو لکا بحیرہ صاحبہ وسیلہ یا کم شئی نے اللہ حرام کریو دے حلال گنل لکا میتتا و دم لحم خنزیر او ماہل لغیر اللہ نگور دا زین شئی نے حلال دے حرام کریو بحیرہ و صاحبہ وسیلہ و حام دا حلال دے پا زان حرام کریو او دا زین حرام دے حلال کریو چی غصو میتتا و دم مسپو لحم خنزیر او بسر ماوه اللہ نغیر اللہ نرد دے پو تحریم و تحلیل دے عبادو بانی دویم دے دین دام معلومی گی چھے تحریم و تحلیل پو وحی سر ثابتی گی لکا لا اجدو فی ما اوحی ایلیا لا اوحی ایلیا والی وی دیر پارا چھے تحلیل او تحریم دا پو وحی سر ثابتی گی زان تحلیل او تحریم نشی کولے جمہوریت کے تحلیل او تحریم پر اکثریت سرئی دارنگ پا عقل سرئی پرائی سرئی درین پر لحاظ کے سلور قسمہ محرمات ذکر کئی سلور محرمات کم کم دی آیا تنبی کر نشتا میتتا و دم مسفو اولام خنزیر او ہلا نغیر اللہ دا سلور قسم محرمات ذکر کئی او بے دے کہ استثناء کئی پا منی سور را غیر بائن سرا استثناء ہم کئی قل لا اجدو فی ما اوحی الی محرمن دیاد بانی او سوال لے دا سوال مخیم تیر شوئے ہو چھ دیاد کہ لاو اللہ را غلی لا اجدو کہ اللہ رے اللہ یکونکی اللہ رے او لاو اللہ دا سر پار را جی دا حسر دا پار را جی دینا معلومو چھ محرمات صرف دا سلور دی و نور ندی حالانکہ محرمات کو سلی دیر دی کنا دینا مخ کی جواب شو جواب ہم تاستون تیار دی چی جوابو تون نیر شو لکا چی جواب داو چی دا حسر اضافی دا حسر حقیقی نرے حسر حقیقی دیتا ہو چی پنسبت سر کل معادات ای حسر اضافی چی پنسبت سر شاعت ای بعض معادات ای دلتا دا حسر پا نسباسا بحیری صاحبی وسیلی و حام تا دے چھے دا شئینا حرام ندی بلکہ حرام دا سلور دی وہ شئی بھی کہنا نو قولتا ورطا اللہ جزل بینی دم پیما پاس کی اوحی علیہ چھو اکرہ شوی ماتا محرمان یو حرام علا توائن پی خورن کی بان یطمہو چھ خوریدی اللہ یکون میتتا مگر چھ مردارا او دمن مسفوحن یا غوینا بیدون کی لکا ساروے سلے زبحا کئی او در زبحی پکنی کی کما وینا بایی گی دو تسوی دم مسفوحو یا جوندے حیوان دے لگی اوزے زخمی شی او وینا تیو بایی گی دو تا دم مسفوحو او یومن جمید وینای لکه اینه دام وینه خدا منجمد وینه ده نو ده حلال ده یا مثال ده بدون روسه بده غوخه بشي وینن ختی نام حرام نه ده او دا شینجلو تم به زوره نشته خاله که خام خواه این زینجلی زوری ندی لکه خب بلمازه نده ده زفی نروسته دیگه خب شش کمه لگر گایی ننخیتی نو حرام نده او لهم خینجیر این یا وخد خینجیر فا اینه رسون یقینا دا وخد خینجیر دا پلی تره اینه زمیر لهم خینجیر تره جیره یا دریوارو تا پا تاویل مذکورون سره دا دریوار شین دا پلی دی او پسقن یا غا پسق وحل لغیر الله به ان نزل غیر الله چه دا پسق ده یا حسنی رحمه الله وی او کلمتون ذات و پسق یا غا کلمه دا پسق وحل من آغا سکی کندر شوه ده وحل چه واسفی پورتا که دا پا دا غیر الله پا غیبانی دا کلمه دا حرام دا او دا مانا کئی نور شو مانا گانده که تیر شوه وی سلور معنی طوری پرشوی فمنی سور را پسو چه محتاج شو غیر باغین چنی زیتے کون کے ولا عادین نید حد ناوختن کے باغین و عادین کی پرکون و تیاری کن کن ارشوی دغن سب پرکون و فا این نرک بکا یو باغین و عادین کی پرکون دیرو خیو پرق داره باغی اغا تاوی چه مثال در زوران در زیاد نخوری او عادی اغا داشه در وقت نمخ که نخوری لکه در شری پنیم دوڑای کار کهگی نرو دوڑای دی نخوری او عادی اغا داشه در وقت نمخ که خوری دول اسباجه در وگه که یا نس وجه مخ که خوری نو دا کار سایی نره پا این نرب بگه قیان سارب بخون که و مهربان ره وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر فدیات کی بیان دے تحریم قہری کئی پہ یہودو بانی جن شین اللہ حرام کریو خدا بطور سزا گناہوں نے ڈیرو اللہ ولدا سزا اور کولا چار دنو کو اللہ شے پیو اللہ حرام کلو بل واز کے پہ اللہ حرام کرے خودے تکم تحریم وئی تحریم قہری یعنی بطور سزا پہ اللہ دا شین حرام کریو بلدے کے دفع سوالم دا چمخ خیات کی وچ حرام صرف سلور شی نری نسوال دا چی وا دا سلور کو نری وخم حرام دے او دا رنگی واز کی دام سری حرام دی نداغی جواب کئی چلک وخان یا واز گئی دا صرف یہود حرام وی دا پار چ حرام نہ وی وشوی بی او پاغی ولی حرام بی نزالک جزینا اون بی بغیهم داغی در ظلمون و گناهون و پجف اللہ داشوینا حرام کری و بطور سزا داغی در پاری و سزا و فگوری دا تحریم صرف یهودو دا تحریم عام نو دا تحریم خاص و عام نو صرف یهودو او دا تخصیص کم زینا معلوم بیگی دا پدی واللزین حادو دا جاری مجرور دا مخ کے کو چی خاص پہ یہودیان اللہ میں حرام کریو جاری مجرور چی مخ کی حاصل پیدا کئی کا نا یعنی دا تحریم صرف اور صرف پچاؤ پہ یہودیان دا عام لو نہ دینا معلوم ہے اگر چرئی پدے کے سکاو خیانت بکاو لکواز کی بے مثال وہ لکھ دیا وہ ڈل بے خرساؤ کہ چاہ بو تو چرواز گو نہ پیدا سلطا سل حرام دی نہ دئی با اے کہ ہلے کا ورے دا ہمون گواز گنه دا خوڑنی دا اگه پیسیم خوڑنی دی نو علن لدی نو خاص پا کسانو بانی چه هودیا نمون حرام کرے و کل لدی زفر هر دنو کوالا کل لدی زفر اغا حیوان تاوی چه دی گوتو منس که پرده لدی دا دو گوتی دی منس که پرده بونی لکه وخیا ایلی و بطشو یا شو ترمرد دا شنه پی اللہ طول حرام کریو ومن البقر ودغاغان والغنم ودغورنا حرمنا محرم كل عليهم فديو باني شحومهما واسجد دي دوالو الا ما حملت مغرغ باركلي بوا باركلي بن ختي بوا ظهور مفشا غان دي اوفسي او الحوايا يا كلمو حوايا كلمي برينغونا او الحوايا برينغونو ان كلمو او مخلط و یا چې ګډور شوی بیا من داړو کې سره د په واز کې ول د درې قسمه واز کې حلال و و شوی پی یو کوم واز کې بچ په ملا پرتا و یا کلمو کې با و یا به داړو کې سګړ ور شو دا ول حلال ولی ځکه دې په جدا کولو کې تکلیف ډیر زیات و ذالک جزاینهم دا موږ سزا ورکول دی ته باغ یم سبب د سرکشۍ لري باندې یهود سرکش قوم و لکه نن سبا اسرائیل ظالمان ډېر سرکشه دي ډېر زیات ظلمونه او وحشیانه بمبارونه کوي نو الله وایي دا دی د سرکشۍ سزا وه سرکشي څه وه د دې تفصیل به سورة النساء کې تیر شوی و یو سل شپېتم کې نور سورتونو کې هم تفصیل تیر شوی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ يَقِينًا مِنْ خَامِخَا رِشْتِنِي وَاللَّهِ مُنْ رِشْتِنِي وَنَسَمَعْنَا يهودیان دروغ وي يهودیان چه دا خبر اکی چه دا حرام و اللہ وي ندا دروغ وي دا پارش حرام نو دا صرف يهودیان و حرام و فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ دا تسلیده او ترغیب و ترهیب هم دا یاد کی فَإِنْ كَذَّبُوكَ گلا خالص تا تکذیب کی نو آیا رفت از خواهنده رحمت پر آخده او نو آپس که یعذاب دلنا قوم مجرمانونا سیقول اللذین اشرکونا و شاء الله و ما اشرکنا مخیتون که سنور قسم دلنا دا مشرکانو ذکر شو وسی پینزم نمبر دلی ذکر کئی ندهی دلائل شو یو د دې دلیل اتباع اکثریت و چې اکثریت زمونږ سره دویم اتباع ځوان و په ځوان ګمان پسې روانېدل بل اتباع الخرس په اټکل خبرو پسې روانېدل چې کوم بې دلیل اټکل خبرې په هغو پسې به روانو او څلورم دلیل و اتباع الاهوا اوس یې پنځم دلیل ذکر کوي پنځم دلیل سره استدلال په مشیت د الله تعالی باندې د الله تعالی په مشیت به دلیل نیوه او دا دلیل د دی په قرآن کې درې ځای راځي یو دلته راځي دویم سورة نال پنځه دیرشم کې دریم سورة زخرف شلم کې چې دی به استدلال بالمشیت کاوه استدلال بالمشیت څه معنی دی به چې موږ دا کم شرک کوو نو په دې باندې الله راضي دی ځکه دی مشیت او رضا دا دواړه یو صفت د الله ګرځاوه دویم دیتا اشاره ده چې دا اعتراض ټول مشرکان کوي ځکه الذین اشرکو یو عام تعبیر یې وکړو چې هر مشرکی نغه دا استدلال کوي بل په دې کې زجر دی په استدلال باطل باندې خو د دې استدلال څنګه و نو ګورې دې استدلال داسې و چې زموږ په شرکونو باندې الله راضي دی ځکه زموږ دا شرک د الله په مشیت او د الله په ارادې سره دی او کوم شی چې د الله په مشیت سره وي نو په هغې الله راځي دا د هغې دپاره څه و دلیل و استدلال بالمشیت چې دا کوم شرک موږ کوو دا د الله په مشیت سره دی او کوم شی د الله په مشیت سره کیږي نو هغه باندې الله صحیح راځي نو زموږ په دې شرک الله راځي دی دې ته استدلال بالمشیت هم وایي او دې ته احتجاج بالقدر هم وایي علی ترک العمل احتجاج بالقدر متوي استدلال بالمشيئة متوي دوانگی دا استدلال به بنیادی د مشرکین او دا د جبریا او استدلال هم دی لکه جبریا انسان مجبور محض گنی نه په دې طریقه استدلال کوي الله تعالی دی پر دلیل باندې رات کوي په درې طریقو باندې اول طریقہ کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا باسنا لدی حاصل داره چی گوری دا استدلال کو مخنو مشرکانم کاو نو پایی بانی بید اللہ عذاب بلی راره کدا استدلال سب صحیح وی نو پا دی طریقہ استدلال کو مخنو مشرکانم کلیو او بیم پایی سر راره عذاب راره نو معلومش دا استدلال صحیح نره دویم طریقہ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا دا په دویم رد دی چې ستاسو سره یقیني دلیل په دې نشته دی دریم ان تتبعون الى الظن تاسو په اټکل ګمان پسې روانې وئ نو اټکل دا خو دلیل نه دی چې تاسو په دې شرک باندې الله سره راضي دی نو بہرحال ددی پر استدلال شو ردونه وشو درې ردونه یو رد کم دی کذلک کذب الذین سکی ذم هل قل هل عندكم من علم او درم ان تتبعون الا ظن دا درې طریقو باندې پر ردوش سیقول الذین شو ویا کسان اشرکو چې د شرک کلو و دا خور دی استدلالو او درې طریقو پر رد بشو خو اصل جواب سره گوری اصل جواب داره چه دی دا مشیت او رضا مرادیب گنی دی دی استدلال که ولی غلط شوی دی دا مشیت دا اللہ جدا صفت دی و رضا دا اللہ جدا صفت دی نو دا دی گمان داو چه گن دا دوار یو صفت دی نو زکا دیوی جمعک دی شرک اللہ رضی دی حالان که دا اللہ مشیت دا ارکار سشتا دی لیکن رضای پا ارکار باری نی دی پوش شوی که نه دا اللہ مشیت پا ارکار دا اللہ دی ارادی نه بغیر نکیگی خو رضای پا ارکار نی پا خکار اللہ رضی دی او پا بد کار اللہ رضی نده نو گورا شرک یو سلیه کئی پا شرک دا اللہ اراده و دا اللہ مشیت شتا خو رضای پی نشتا دی پوش شوی نو اراده و مشیت زان نصیفت دی او رضا دا اللہ جدا صفت دی خود دی ولی غلط شیو پا دی استدلال کی دی ذکر غلط شیو چی دی دی دوار صفات میں اس کی پر نکا و دا تا یو شیخ کار رکی دا حالان کی دی دوار کی پر اخشتا دی سیقول لجن چوب و یا کسان چو شرکی کلده لو شا اللہ کل اللہ خشم و شرک نوی کلد نظم اکلاران و نوی محرم کلو یو شیل را کذالکم دقرن کذب الذین تجیب کل و آکسانو چو مخی دیونو تا دی چو اسراک عذاب زمن قلو ای حال عندکم اشتر اصلاف سمین علم انس دلیل پا تخریوش تاثر و باسی منگا تداف ساوی داری نکوی مگر دو گمان او نیوی تاثر مگر اٹکل گمان کون کی وی قل پا للہ الحجت البالغا پا دیکی وز بیان دا دلیل یقینی کئی چو اللہ وی پا توحید بان یقینی دلیل شتا پا شرک دادی سا دلیل نشتا خب توحید بانے یقینی دلیل اشترے اولی اللہ دائی مخی کو دا حصر دا پارا چی خاص تا اللہ را پارا دلیل لے پورا یعنی کامل دلیل دا صرف پا توحید بانے لے پا شرک بانے دلیل نشترے قلو اپا اللہ الحجت البالغتو خاص اللہ را دلیل لے پورا پلو شاکر اللہ کوششوین خامہ ہدایت بے کرے و تاوستا اجمعین طولو تا قل هل هم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا بدايات کی طلب دلیل کی دے دے علماء ہونا او دیم پدے کی ددی عجز ذکر کی دے نہ شدی دلیل نش پیش کرے قل و هل هم شهداءكم راوی گواہان ساسے گواہان نمبر شوگ دی شاول رحمہ اللہ وجہ دین مراد علماء دی یعنی علماء حاضر کئی چیغا دلیل پیش کی نشوادان مراد علماء دی او عام گواہان تیم مراد کی دلشی اللذین آقاسان یشہدون چی گواہی کئی چی ان اللہ یقین اللہ حرم حاضا حرام کلی دے شئینو لرا حاضا دا شئینا دا بحیرہ و صاحبہ وسیلہ فا ان شہدو کاغی گواہی اکلا بی دلیلہ پنا تشہد ماہم تا گواہی مکہ و لدائی سرا اگی بے دلیل خبر ہو کن تو سو ملگرتیا مکوا اول ملگرتیا مکوا ذکر دا خواہشات دی دا خو دین ندی دا خواہشات دی اولا تا تب احواء اللذین کفرو کافران دا خواہشات تابداری مکوا ولا تا تب تابداری مکر خواہشات اللہ کسانو تجیبی کرد مک پیتون بانے واکسان چی مان داری پا خیلت بانے دیدی خود رب سنور برابر ای قل تعالی واتلو ما حرم ربکم علیکم فریاد کے سلور محرمات ذکر کئی او یو امر ذکر کئی چدا سلور شین اللہ حرام کری دی یو دا شرک اللہ حرام کرے بل ولا تقتل اولادکم اولاد دا اولاد قتل اللہ حرام کرے رے دریم ولا تقرب الفواحش بحیا کرون اللہ حرام کری سلور ولا تقتل النفس التی قتلنا دا اللہ حرام کری نو سلور محرمات پا دیات کی ذکر کئی او یو امرم ذکر کوي. امر کم دی چې و بین والدین احسان نه مور پلار سره نیکی کوي. او پاول کې خود راوړي دي ته اشاره ده چې د دې حرامو بیانول دا ضروري دي. او تعالی کې دې ته اشاره ده چې د دې حکمونو منل دا سبب د اوچتوالي دی. او دا یاد نه دا معلومه شو چې بې حیا کارون ته نږدې کتم حرام دی. ولا تقرب الفواحش څه معنی؟ کوم چې بې حیا د ګناه کارونه دي هغه الله حرام کړي خو هغې ته نږدې کتم الله تعالی حرام کړی دی کې مبالغه به ډېری ښه. نو قل ته ورته تعالی راشیات نجول الماشی حرمه چې حرام کړی تاسو باندې رفساسي الله تشرکو شرک مه کوئ د الله سره یو شی د مور او پلار سره نیکي کوئ. ولا تقتلوا اولادکم وینه اولاد من املاق د لوږې نه. ولا تقتلوا اولادکم من املاق قتل د اولاد مخکې تفصیل تیر شو چې شپږ صورتونه کې مونږ ذکر کړل. یو بل صورت چې مخکې نو ذکر شوی هغه قتل دی په طریقه د منصوبه بندۍ یو ضبط تولید باندې. دا په قتل کې راځي نه سوه حکومتونو کې د دې ډېر کوشش روان دي د منصوبه بندۍ او ضبط تولید دپاره. نو دا په قتل د اولاد کې راځي من املاق د لوږې نه. داسې آیات صورت بني اسرائیل کې هم راځي خو هلته خشیت املاق وایي او دلته من املاق وایي. بل دلته وایي نحن نرزقکم دا یې مخکې کو اول ته نرزقهم مخکې کړی دی. دا دوه فرقونه دي د آیات او غایات کې. نو ولا تقتل الله موینه ولا خن املاق ان الوجنا نحن نرزقكم رزقا طاشا ويهم موديوتا. ولا تقربوا الفواحش من ذكي بها كارون تاشخ كار الى دين ما بطن واش پټي. ولا تقتلوا النفس التي موي نفس اچ الله حرام کړي. الله کوم نه پس حرام کړي. مسلمان دا قتل الله حرام کړي. ذمي کافر دا قتل الله حرام کړي. مستامن کافر دا قتل الله حرام کړي. معاہد کافر دا قتل اللہ حرام کرے. یو مسلمان شو دری قسمون دا کافرانو شو ذمی مستعمن او معاہد دیو قتل اللہ حرام کرے. حربی کافر دائی قتل جائز دے. لکانا سوا کافران طول حربیان دی امریکان حربیان دی یا طول حربیان دی الا ماشاءاللہ کہ اسلامی ملتا راشی کو اجازت باری نو بے حربی ندی عمل کے بے حرام دے. ذالکم مسواکم بی لعلکم تعقلون. و در آیتونه ذکر کئ د دې در آیتونو په آخر کې ذالکم مسواکم بی لعلکم دا کلمه راوړي. خدای اولاد کې تعقلون وایي دویم کې تذکرون دریم کې تتقون وایي. د دې نقطه څه ده؟ نقطه یې دا ده چې اول سری کې عقل راشي لعلکم تعقلون چې عقل پکې نو بیا نصیحت قبلی تذکرونی بے ذکر کو او چی نصیحت قبول کی نو بے پکر اللہ نے یہ رش نو لعلکم تتقون دیکھ اب بے ترتیب بانی ذکر کلا. او بے پدی درے یاتون کی ٹول لسیول اس مسائل بے دیگی دا ٹول چشمار کی نو لسیول اس مسائل لی پدی درے یاتون کی پاول کی من د شرک نہ کئی اللہ تشرکو بی شیئن. ولا تقربوا من ذکر گئی مال الیتیم مال الیتیم تا الا باللتی پدے کی او نہ ہدا او دری اوامر ذکر کئی. ولا تقربوا من ذکر گئی مال الیتیم تا او دا ولی وئی پدے کی مسل کی رد کئی پا ظلم دو جاہلیت بارے چې د جاهلیت په زمانه کې ویل اعتمادانو من په حرامه طریقه خوړل. او منځ کې جمله راوړي چې لا نکلی په نفسن الا وسعها دا د ترغیب دپاره راوړي چې ګوري دا کارونه ستا د وس نه بهر نه دي. دا کوم اوامر او کوم احکام چې الله بیان کړي دا لس یولس مسائل دي. نو الله وایي دا ستاسې د وس نه بهر نه دي نو په دې عمل وکئ. بل تسلیم ده چې خپل کوشش به کوي که یو خبره د وس نه بهر شوه نو په هغه ته به یې نیولی نه یي په هغه مکلم نه یي. ولا تقربوا من ذکر گئی مال الیتیم تا مگر په هغه طریقه یا سنو چې هغه ډېره ښه یي. ډېره ښه یي څه معنی؟ تجارت به یې کوه د یتیم په مال کې او د هغې نه خپله مزدوري اخیستی شي. حتا تر دے پوری ابلغا چا ورسی یتیم شدہو زوانی تا ورسی گی او تا دے او شے در کئی نو دائی خوراس کھا کب استعمال بے کولے شی واو پول کے لو پورا ور کوئی پیمانا او طلب انسا مگ دخلیر نور کوئی او نفس تا اللہ او ساہا مگر پا قدر تا قاد دہ غیبانی وَإِذَا قُلْتُمْ كَرَشْ خَبَرَكَوْا إِنُمْ فَعَدِلُوا إِنسَابْ كَوَئِ وَيَنَاكِ مَعَدَلِ لِأَرْشِ كِ عَدَلْ شْتَا نو پو ایناکِ مَعَدَلِ لِي پی اوچھا رت کے نو پر رت کے ہم دا عدل نکار اخلی یو گنانگار بانی با دا کفر پتوی نور کے دکر دا بی عدل ندے نو ویناکی پر دون کی بیان کی عرشی کی با دا عدل خیل ساتی وَلَوْ كَانَا گَرْكِ إِلَا خَاوَنْ دَخْبَرْ وَلَئِ وبعاد الله فعدو دلناوكو فروانيو كي ذالكم مسواكم بيلان لكم تذكرون دا بخير كده جملة راولا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه فدعات كي يو أمر ده أو يو نهي ده فاتبعوه أمر ده ولا تتبع السبل نهي ده أو ديتا إشارة كي كده حق لا دي ولا لك صراط مفرد ذكركو اور گمراہی لا ریڈی ریڈی کا سبل سکھر جم راوڑا بندے تو اشارہ چوسرے تو قرآن و سنت تھا بیداری کئی ندیسا دا گمراہان برات دا ضروری دے دا کچکم باطل ادھیان دیا ڈلی داغی نہ برات کے قولا تھا تب سبلا پتہ پاتا کبھی کم ند ایمان سر برات ہم ضروری دے دے تاقیدت الولا دا البرا وئی اور دیتا حب فی اللہ او بغض فی اللہ میں لیکے گی نو انہا دا سرات و یقیناً لازم لا دا نیغا قرآن کریم او قرآن تے پا دی سورت انعام کے دوز سوا سرات و مستقیم ہوتا ہوا مخیولو حادا سرات ربکا مستقیما دلتا موچی و انہا دا یقیناً لازم لا دا نیغا پتا بیور دیتا بیداری وکی او پتا بیور دا قرآن یو حق تا اشارہ وکلا چھے دا قرآن یو حق صرف دی عمل کول سن چھے دا قرآن تلاوت دا قرآن حق دے دا قرآن ازدہ کول دام دا قرآن حق دے نو پا قرآن عمل کول دام دا قرآن حق دے دکا پت تبیعوہو لدے تابیداری صرف دی عمل کول وَلَا تَتْبِعُوا صَبُّ لَا تَابِدَارِ مَكُوِدَ نُورُ لَارُو پَتَبَرَّقَ بِكُمْ جُدَا بَكْتَافْسُ لَلَارِ لَلَّانَا چھے پا نور طریقو روانے گی یہودیت نصرانیت پسے رسمون و رواجون و جمہوریت پسے نو خامخا بد اللہ دی کتاب نو جدا کی گی لیکن دا دوڑا نقیزین دی دا ور و بری دا دوڑا نرا جمع کی گی ذالکم وسواکم بی لعلکم تتقون ثم آتینا موسیٰ کتابا پدے کی دلی نقلی ذکر کئی دی کتاب دی موسیٰ علیہ السلام نا او پدے کی دی تورات پینز پایدیم بیانی او اشارہ کئی چی دا اللہ تعالیٰ کتاب دا اللہ کتاب دا نیک عمل سری دا پر دیر لوی نعمت دے ذکا سوی تماما علی اللذی احسن دا پورا والی دا نعمتو پا غشا چیغا نیک عملو دا اللہ کتاب دا نیک عمل سری دا پر دیر لوی نعمت دے لکہ اوشات اللہ دا قرآن دا ویلو دا ناسی دا عمل کول توپیق ورگی دا اللہ لوی نعمت دے ثم آتینا بے منگور کو موسیٰ علیہ السلام دا کتاب تورات تماما دا پا دا پورا کولو دا نعمتا علی اللذی پا آغا چابانی احسنا چیغا نیک عمل دے ہر نیک عمل تی مراد دے یا بعضی مراد تینا موسیٰ علیہ السلام دے و تفصیلا تفصیل دار یشن پارا ولایت و رحمت و لعلہم بلقاء ربهم یؤمنون پا دی جملہ کے لیے تا اشارہ کئی چھے سرے دا اللہ دا کتاب سا تعلق دیر ساتی نو پا آخیرت بانی آخیرہ بیر دیر مضبوطی گی ذکر لعلہم بلقاء رب یوقنون راوڑی لعلہم دیر پارش دیف ملاقات دا رب بانی یومنون ایمان راوڑی وہادا کتاب انزلنا مبارکن دا ترغیب دے قرآن تا او دلیل وحی ام دے اللہ دا کتاب انزلنا مغرا لے گلے مبارکن برکت والا دے پت تبیہو دے تابیداری ہو کئی واتقو زان ساتید مخالفت دا قرآن نا او لعلکم ترحمون دا حکمت دا نزول لے قرآن اللہ سے پار دا لے گلے د دې لپاره چې د قران په ذریعہ الله پر مخلوق رحم وکړي، دا حکمت د نزول لې. ان تقول انما انزل كتاب لا طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. په دې کې دویم حکمت د لارې ګورو د قران ذکر کړي. یو حکمت مخکې بیان شو، قرآن الله ډېر فار رالېږلی چې لعلکم ترحمون. دویم حکمت یې دا دی چې د خلکو عذر ختم شي، چې خلک بیا دا بانې نه کوي چې انما انزل کتاب علی طائفتین من قبلنا، د خلکو بانې ختمې کړي. دریم اشاره ده هغه بخل او کتمان د یهود او نصارا وته، چې ګورې یهود او نصارا او د الله کتاب خلکو ته نو بیان کړی، خلک یې پې نو پویه کړی. لکه نن سبا ډېر خلک داسې چې هغه د الله کتاب خلکو ته نه بیانوي، د الله کتاب یې نه پویه کوي. شاه اسماعیل شهید رحمه الله باندې خلکو د کفر پتوې ورکړې وې. د هغې د کفر یو وجه دا بیان کړې وه چې دا امیانو ته قرآن ښیي، ویل دی ځکه کافر دی چې امیانو ته قرآن ښیي. لکه دوی ویل د قرآن دپاره څوارلس علمونه ضروري دي، څوارلس علمونه نه کوي قرآن به نه وایي. د دې وجه نه ملا هم په قرآن نه پوهېد. اوس هم ډېرې علاقې داسې شته چې ملیان یې په قرآن نه پوهېږي. نو بہرحال په دې کې د یهودو نصارا او بخل ته اشاره کوي چې دوی ډېر بخل کړی او د الله کتاب یې خلکو ته نه بیان کړی، پینې پویه کړي. نو ان تقولوا تاسو نه وایئ انما انزل کتاب، یقینا را لېږل شوی کتاب. کتاب نه مراد څه دی؟ دلته چې مراد تورات او انجیل دی. علی طائفتین، په دوو ډلو باندې. دوه ډلې څوک وي؟ یهود او نصارا. من قبل نه مخکې زموږ نه، یعنی عربو ته الله وایي چې دا نه وی وایي چې هره تورات او انجیل دا خو یهود او نصاراو ته راغلي وو، او موږ د تورات او انجیل نه نو خبر، ځکه مولیانو موږ ته دا نو بیان کړي. وان کنا یقینا موږ عن دراستهم، دو لوستو دې نه خامخا نه خبره. او تقول لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم. په دې کې دریم حکمت درالې ګورو د قرآن بیانوي. دریم حکمت دا دی چې دا دویم عذر هم ستاسې ختم شي. دویم عذر څه و؟ هغه دا و، دوی به ویلې که قرآن نه وی راغلی نو دوی به دا عذر پیش کولی که موږ ته کتاب راغلی وی نو موږ به د یهودو نصاراو نه ښه هدایت حاصل کړی وی. خو الله وی قرآن مې چې راولېږه نو اوس دا بانه هم نه شئ کولی، دا عذر هم نه شئ پیش کولی. او تقولو، یا دا ونه وی چې لو انا انزل علینا الکتاب، قرآن لېږلی شوی موږ باندې کتاب، خام موږ وایه ډېر په هدایت منهم، د دې یهود او نصاراو نه. عربو ته الله وایي که قرآن نه وی راغلی نو دا امکان و چې تاسې دا بانه کړی وی، چې لکه موږ ته کتاب راغلی وی نو موږ به د یهود او نصاراو نه ښه هدایت حاصل کړی وی. دا ولې؟ ځکه عرب چې وو نو دوی ډېر هوښیار وو، عقلمند مو، ذهنونه هم ډېر تیز وو، فکر او انعبات هم پکې ډېر زیات وو. نو دی پویه ډېره زیاته وه، د دې وجه نه دی به اوږدې اوږدې قصیدې بغیر د سوچ او فکر نه یادولې. په یو خبره بیا چې بیان او بحث کاوه بغیر د سوچ فکر او تدبر نه په یو ښه بحث او بیان کولی شو. نو د عربو قابلیت او ذهانت ډېر زیات و. نو الله وایي که قرآن نه وی راغلی دوی به دا دلیل پیش کولی، خو چې قرآن راغلی نو دا دلیل هم ختم شو. فقد جاءكم تاقصر علی تاسو ښکاره دلیل د نفس ستاسو هدایت او رحمت. فمن اظلم، څوک دی ډېر لوی ظالم؟ ممن، د هغه چانه کذبه چې دروغ وایي په آیتونو د الله وصدف عنها، او مخ اړئ د دې نه. صدفه لازمي دی، مخ اړئ. یا صدفه معنی څه ده؟ نور خلک د الله د کتاب نه اړئ. سنجزی الذین ظلموا بدلہ ورکو هغه کسان ته یصیفون، چې دوی اوړي یا نور خلک اړی. عن آیتنا، د آیتونو زموږ نه بد عذاب، بما کانو یصیفون. دا صدفه یصیفو درې کاله تیرالی. اول صدفه عنها ماضی صیغه راغله، بیا یصیفون عن آیاتنا، بیا بما کانو یصیفون. درې زندانه په ذکر شو. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك. په دې کې عذاب دنیوي ذکر کوي. حاصل دار چې د ایمان رانه ور په قران نو په دې بخامخه د الله عذاب راځي. او په دې آیت کې درې قسمه عذابونه ذکر کړي. یو عذاب سره الا ان تاتيهم الملائکه چې ملائکه ځن کدان په ټیم کې راشي او ځن کدان یې شروع شي. دویم او یاتی ربک الله تعالی شي د قیامت ورځ د فیصلو لپاره. او دریم او یاتی بعض آیات ربک بعض نښې د الله راشي لکه نور د مغرب نه راوخیږي. نو دا درې قسم عذابونه ذکر کوي په آیات کې. بند آیات کې د الله صفت ذکر شوی اتیان او یاتی ربک په دې کې د جمهور اهل سنت والجماعت عقیده ده. د قرطبي وایي چې والذي عليه جمهور ائمة اهل السنة انهم يقولون يجيء وينزل وياتي ولا يكيفون. جمهور اهل السنت هغه دا وایي چې الله مجیئات کوي نزول کوي اتیان کوي خو لا یکیفون کیفیت یې نه بیانوي. چې د الله اتیان څرنګه دی د دې کیفیت نه بیانوي. اکثر دا متاخرین مفسرین پکې تعویلونه کوي چې اویات یا ربک دې نه مراد امر درب دی یا دې نه مراد عذاب درب دی. خدا تعویلات ښه نه دي. کوم چې د جمهور اهل سنت والجماعت عقیده ده نو هغه داره چې دې کې تعویلونه نه کوي بد دغه ظاهري معنی اخلي. اویات یا ربک بل په دې کې تیزیم ده په ایمان راوړلو باندې چې په وخت ایمان راوړی ځکه وروسته بیا ایمان راوړی په دې درې حالاتو کې نو دغه ایمان الله ته منظور نه دی. که ملائک راشي یا الله راشي یا د الله بعضې نښې راشي که دا وخت کې بیا ایمان راوړی نو دغه وخت ایمان الله ته منظور نه دی. نو دا آیات حاصل دارې چې آیات کې یو تخویف دنیوي دی چې دې باندې به الله عذاب راځي. دویم په آیات کې درې قسمه عذابونه ذکر شو او دریم په دې کې د الله صفت ذکر شو اتیان او څلورم په دې کې تیزی ده په ایمان باندې چې ایمان په وخت راوړی ځکه دغه درې کارونو په وخت ایمان راوړی نو دغه ایمان به الله ته څه نه وي منظور به نه وي. نو هالی انځونه د انتظار نه کوي مګر دې ته چې راځي په ملایکې یا راشي رفسه یا راشي بعضې نښې د رفسه په کوم ورځ چې راشي بعضې نښې د رفسه پیدا به نه ورکوي او نه پسه ایمان درې چې نه ایمان راوړی مخکې د مخکې نه ایمان نه راوړی. نو دغه ټایم کې ایمان استراری ایمان د الله ته منظور نه دی. او که ثبت یا نه کړی په ایمان خپل کې خیر نیک عمل مخکې نیک عمل نه کړی نو که دغه ټایم کې نیک عمل کوي نه پودیږي. و انتظار کوو یقین موږ انتظار کوونکي وو. ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا په دې آیت کې تخویف ذکر کوي هغه چا ته چې د الله او د رسول د لارې نه واوړي او مختلفې ډلې جوړوي او د دې قسمه خلکونه د نبی علیه السلام براءت هم ذکر کوي چې د الله د پیغمبر د دې خلکونه براءت دی. د الله د پیغمبر د دې خلکو سره هیڅ تعلق نشته چې هغه اختلافات پیدا کوي. بل په آیات کې ترغیب د اتفاق او الفت ته چې د یو بل سره الفت او اتفاق او اتحاد وکړي. نو آیات کې یو تخویب دی په تفرق باندې چې څوک د الله او د رسول لار پرې یو مختلفې ډلې جوړوي هغې ته تخویف ورکوي. بل د دې خلکو د الله د پیغمبر براءت ذکر کوي او بل دې کې ترغیب هم دی په اتفاق او په الفت باندې. او فرقوا دینهم څه معنی؟ دین اسلام یې ټوټې ټوټې کو هرې ټوټې ته دی پوره دین وایي. فرقوا دینهم دا معنی یا فرقوا معنی جدا شو د دین خپل نه. نو ان الذين يقناسان فرقوا چې ټوټې ټوټې کو خپل دین یعنی مختلفو ډلو باندې تقسیم شو. وکانو د شیان ډلې ډلې لست منهم دې ته دیونه په یو شي کې دا لوی عذاب دی. یعنی مقصد داره د الله د پیغمبر د دې خلکو نه بری دی. د الله د پیغمبر د دې خلکو سره تعلق نشته نو دا لوی عذاب دی. د الله پیغمبر د چانه برائت وکي دا څوک دا یهود او نصارا او چې دوی د دین اسلام نه جدا شو. یو مشتاق یهود او نصارا دي. دویم مشتاق مشرکان دي. او دریم مشتاق د دې بدعتیان دي. دا فرق زوالله گمراه ډلې چدی دا سنت والجماعت نسی شو جدا شو که اغم متزله دی که خوارج دی که قدری و جبری دی کنور و نور دی دا طول دمی دی آیات مصداق دی نا آیات نا داشت معلوم شوا چه اختلاف دا دیر مضموم شیره دا طول دی پر رکو مصداق دی مشرکان یهود نسوارا پرق زوالا خدا اری و عذاب داغی دا عمل او دا قیلی پا اندازه دی یو سره کافر و مشرک دا یهودی و نسوانی دا با همیشه پا جهنم کی او کو یو سره دا دی پرق زوالا و نی خوارج و نی دا معتزله و نی نو دی که خو ایمان شتا خو عقیدو که فرق شتا دی نو دی با دی وقت پوری جهنم کی بی بلا جهنم نرو باسی جنت تا بزی ذکر اصل پا اعتبار دی سری مسلمانان دی دا اسلامی دلی دی پولی مسلمانانو که حساب دی خود دی با دی خپل جرم پا اندازه پا جهنم کی او بی بلاغین اللہ رو باسی وکانو دی شیان دلی دلی اللہ استامین هم انی تا دینا پیوشی دین کی پیوشی کی یعنی سا دی خلق سا تعلق نشتا انما امرهم یقینا دریو پیسلہ والا دلنا تاو دی مستحق مذاہب اربعان دی لیکن مذاہب اربعو کی داستا پر روخ نشتا چیو بلنا نفرات کی یا پا یو بلنا انتان وی داغی دیو بس امین محبت دی دیو بل قدر کی دیو بل احترام کی او پا دیر دیر ناشنا واقعات دی بید امامانو چی داغی دیو بلنا نفرات نو دیو بس بردیر زیاد مین محبت کاو انما امرهم یقینا دریو کار والا دلنا تبیب اللہ خبر رکی من جا بالحسنت پلو عشر امثالها پلو یاد کی تخفیف و بشارت بینیگی او من جا کلی تا اشاره را چی نیکی کول کمال نره بلکی نیکی قیامت تولل دا کمال لی فکر یو سلی نیکی وکی خواه نیکی برباد شی سنگ برباد شی یو سلی مرتد شی نیک عملی برباد شی یا یو سلی ریاکاری وکی نیک عملی برباد شی منافقت وکی نیک عملی برباد شی یو سلی غیبتون وکی پا غیبتون نیک عمل برباد شی یا سلی ظلمون او که ظلمون نیک عمل برباد شی نو کمال داره سلی نیکی او که نیکی محفوظ او سادی چیغا برباد نشی وزه که من جا تکی چا چی راود نیکی من ایروم رحی محلو شرط من جا الحسن نیکر دنست بل حسن رسوی حضرت بردنست شرط سلی من جا الحسن دا شرط ده صرف کول شرط نده دسی اللہ نو چا نیکی وکلا بلکی نیکی راود قیامت تا فلہو در پارا عشر امثال او دیتا اشاره را چی گوری اللہ دون میرا بان دے چی کم از کم ستانی کی پلس چند قبلی او کل کل پا او یا چند قبلی کل پا وسا و قبلی کل پا حساب چی بان قبلی در اللہ دیر میرا بانی دا ومن جا چا چرات لوکلو بی سیدی بگناہ بانی پلاوی زبندن اور کولی کی اللہ مستام اگر پشان دری بانی او دی بانی با ظلمون اکلیشی قل اننی هدانی الی ربی الی صراط مستقیم اخر کی نبی علیہ السلام اعلانہ ذکر کئی قل و اننی هدانی یقینا زشی ما ہدایت کرے ما تا رب زما الی صراط مستقیم فرب دا غلالی نیغتا دینا قیما چغا دین دے مضبوط ملت ابراہیم علیہ السلام دے غور و خلق و توحید بانی او نو دے مشرکانونا دا تعریض پی یہود و نسواراو چه دی دعوت ملت ابراهیمی کولا او بل طرح تا دی که شرک موجود و دارنگ اب دی که رد دی پا مشرکان و نبی علیہ السلام دی دعوت ورکلیو چه یو کال زمان دا لیو عبادت کوا یو کال و مستاد اللہ عبادت کوا نو داغی جواب چه اللہ ما تا نی غلار کودل اللہ نو زی سنگ شرک وکم و توحید پرید ما قل ان صلاتی و نسکی و محیائی را خلاصل ملت ابراهیمی ذکر کئی او بعضی جزیات داغه دا ملت ذکر کئی قلو این صلات یقینا زما عبادت بدنی زما موس او قربانی زما جون او مرگ نو سمانا زما عبادت بدنی زما عبادت مالی زما خیر او شر اصل اللہ دا پارا بی زما هر عمل بس شرب دا اللہ دا پارا چی رب دو مخلوقاتو دے لا شریک لو بی ذالکو مرتوانا اول المسلمین نشتر شریک اللہ لرا و بذالک و بدیبانی ما تعمر شویده وانا اول المسلمین زا ولد مسلمانانو نیما اول المسلمین زکوی چار پیغمبر پر خلومت کی اول مسلمانی ولا غیر اللہ ابغی ربا و هو رب کل شین پدے کہ درم اعلان ذکر کئی، یو اعلان سو قل اننی ہدانی، درم اعلان قل ان صلاتی، درم اعلان قل اغیر اللہ، او دے کہ رد کئی دا شرک فی ربوبیت، او پدے کم جواب کئی دا مشرکینو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ویل چھ دی خپل خبر نہ راو گرزا مستا جمواریو، نو داغی جواب کئی چھ ولا تقسیم کل نفس الا علیہا، خدا غیر اللہ غیر اللہ نہ اب غیز ولو ٹھما بل رب دا اللہ رب داری او شیرے دا ار شیر اب یو اللہ دے باج نہ پوی او شیر دنیا قربان او غوسان راٹنگا کلی دلتا او شیر ار شیر اب اللہ دے نور غوسان او قربان تو ضرورت نشتا. ولا تقسیم بو نہ کئی سو کل نفس قسم نہ کئی ہر نفس مگر بوج بے پد باری سمانا دو مجرم دو گناہ سر پ مجرم پخ پلا پریوزی اولا تزر واجر تن سمانا دعوت گنا اثر بل نہ پریوزی نشی بار اور یو بار ان کے بعد بل نہ بے الہ ربکم ساسرا تو مرجوکم واپس ساسرا فینبیکم اللہ بخبر در کی پاس تاس پائے کے اختلاف کا ہو. وهو الذي جعلكم خلائف الارض، پدی کی ترغیب دے عمل قولت اپ احکام اور دی صورت باری چلاو دی صورت کے لئے احکام بیان شو پدی عمل وکی، ولی اللہ دون مہربان ذات دے چپتا شبہ نے ڈیر مہربانیاں نکلی دی نور دے تقاضا دادا چلائی حکم نے منائی، بل پدے کے بیان دے ابتلا کئی لیبلوکم فیما آتاکم، بل آیت کے رد کئی پہ اشتراکیت والا باری چغید مساوات خبر کئی چدار سے صرف شریک بئی زر او زمین دا بشریک نہ اللہ و انو رفع بعضکم فوق بعض درجات. وهو الذی قاص اللہ غزادہ چگل ولی تاس جانشین خلاف پر ارضی جانشین دزمکی ان دیو بل نروستو دا خلق رازی خلائے پلار زوالی وئی ذکر دا انسانان دا پیرانو پزیر آگری دی ذکر تا خلائے پئی دا ننگی دیو بل پزیر یو پیڑی ختمی گی دای پزیر بلا پیڑی راجی ذکر تا خلائے پئی یا دا امت دا مخ کی امت پزیر امتونو پزیر آگری ذکر تا خلائے پئی ورفا اللہ پورتا کری باس رازم پاس ربادی نور اللہ درجات ان پا درجو کے درجو کے اللہ در پا مالداری غریبائی کے دیکھ ڈر فرقی فعلم و جہل کے دیکھ فرقنئی تو قوت و کمزوری کے فرقنئی خستہ شکل و بدرنگ شکل دیکھ فرقنئی او دا فرقن اللہ وری کری لیبلوکم دیکھ حکمت سر ابتلا لیبلوکم در پارس اللہ امتحان کی تاس سمان پاس کی تاس در کری ان ربک سریع العقاب یقینا سارب دزر عذاب والا رے و انه یقینا دا اللہ پا خام خواب خون کے مہربان رے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. يا الله من رضيش الله تمام گناهنا معك الله تمام گناهنا معك الله درسنا قبولك الله روجيم قبولك الله تراوي منزلم قبولك الله القران الكريم ده حقن ده قول توفيق راك الله دي روجي ده حقن ده قول توفيق راك اللہ نیک اعمال رات آسان کا یا اللہ ٹول نیک عمل نمنگ آسان کا اللہ دے نیک اعمال و توفیق راک اللہ دے گناہ نمنگ ٹول وساتی اللہ تمام مجاہدین و فاد رحمک اللہ مدد اوک اللہ ٹول مجاہدین منظم کا اللہ تمام مہاجرین و مشکلات ختم کا یا اللہ تمام مہاجرین و مشکلات ختم کا اللہ سن بیماران دی اللہ صحت نصیب کا اللہ ٹول بیماران سر نصیب کا اللہ تعالیٰ چاکم شریح حاجتون دی مشکلاتی دی اللہ تعالیٰ ختم کا اللہ شریح حاجتون پورا کا اللہ خاتمہ پیمان و پنیک عمل کا یا اللہ خاتمہ پیمان و پنیک عمل کا. امین صلی اللہ تعالیٰ خیرم.